سورة يوسف دا طول سورة يو قصة دا دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دو مشهور زامن إسحاق و إسماعيل عليه السلام او دا إسحاق عليه السلام دو زامنو يعقوب او عيسو دا إسحاق عليه السلام دو زامنو يو يعقوب يو عيسو او دا يعقوب عليه السلام دول الزامنو دا يهود دول قبيله دا داغر دول الزامن اولاد دي بني اسرائيل دا داغر دول زكاه اسرائيل دا نيك نيم دي يعقوب عليه السلام اسرائيل نيك نيم دي لقب دي يعقوب عليه السلام داغر دول الزامنو داغي اولاد تا بني اسرائيل مونږه مخکې ذکر کړو چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام عراق کې مشهور خار ده کوفه تم ځای کوفه کوفه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جای پیدائش دی او دا حضرت علی دور کی دار الخلافه وا دا اسلامی مملکت دار الخلافه و مرکز و دا غی کوفی سرا یو ٹاون و دا غی نامه وا ار یا ار ار مخی ذکر کرو دا غی ار کی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو و حجرت کرو فلسطین تا نا اسحاق علیہ السلام او دا غا اولاد دا فلسطین کیوں سے دل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا د یهود په ایمان اشاره اهل مکه علل سوال ته وکړه چې د بنی اسرائیل اصل وطن کوم ځای او دوی مصر ته څنګه لاړو د یهود مقصد دا و چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته دا واقعیات به معلوم نه نو که جواب ورنه کو نو بس دا موږ لپاره کافی شی دی پروپاګاندا لپاره اسی وی پیغمبر د پیغمبرانو پته ورته نشته ځان دا قبیلې څخه ګڼي یو سړی وایي کندارې یم اج سړی ورته کندار کوم ځای کړی دی وایي په شام کې دی نو بیا مونږ منلو ته تیار یو دی کندارې دی نه منو نو دی وایي زه پیغمبر یم د پیغمبرانو پته ورته نشته د حضور علیه الصلاة والسلام ولا جواب ورکو وایي سبا به جواب درکړم سبا کوم سبا به جواب درکړم نو جبریل امین راغی او په داسې انداز دا قصه بیان کړه چې دا یې منطبق کړه دا ولیکه دا قصه په داسې انداز بیان کړه چې صرف کیسه گوئی نه ده صرف کیسه گوئی نه ده بلکې کیسه په داسې انداز الله تعالی بیان کړه چې منطبق کړه او اپلای کړه اهل مکه او ته څنګه نمبر اول چې دعوت یعقوب او یوسف علیه السلام بعینه دغه دعوتو چې دا کوم دعوت د پیغمبر علیه السلام دی الله یو منی په پیغمبر ایمان را لګي د مرګ نه بعد په ژوند یقین وساتئ چ اللہ تعالیٰ بہ حساب کتاب کئی نیکانو تے جنت بور کئی بدانو لا عذاب بور کئی صحیح عمل آ کوئی چکم اللہ و پیغمبر وئی سرور خبر شو نو اس دغه سرور خبر دا یعقوب علیہ السلام کو لے یوسف علیہ السلام کو لے کاغی سرستا سو دور عقیدتی نبی اچا خبر دا پیغمبر کہے نو دوسرا مور دا محبت نشتا پتہ لگے یو خبر دا تے پدی انداز اپلائی کر نمبر دویم چې دې پیغمبر سره ستاسو معامله بعینه داسې د دشمنی ده لکه یوسف علیه السلام سره د هغه د ورونو معامله چې وه هغه هم خپل ورونه دشمنان د دوم تاسو خپل ورونه یې کزن یې فس کزن یې ترونه یې د تره زامن یې د اکا زامن یې ټول دشمنان یې دا دشمنی څه ده بس صرف په دې خبره دشمنی ده نمبر دریم چې یوسف علیه السلام خلاف دی یوسف علیہ السلام خلاف دا غرو د قتل منصوبه تیار کړه نه له مکوم دغه دور کې دا پلانینګ کوچ دی پیغمبر د مخلاصی کو څنګه صلی الله علیه وسلم وی نور خو نه کیده بس کینا به خبره نه بس خپل پیغام لګیا دی حالانکه مونږ هر حربا او هر استراتیجی د خلاف آزمائش او یا آزماو کړه خدا سره دا گیو اپنا کوي دا گیو نو چې گیو اپنا کوي نو بیا چې گیو اپ څنګه کوي نه غتر بس کې نخلاص مړې وي اته سینې ټکې وي نو له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مړولو لپاره دوی منسوبې تیارولې الله تعالی وایي دا مو عمره دی یوسف علیه السلام روم کړو هغه سره او چې الله څوک نه مړی انسان خو نشي مړول ما الله تعالی او فرمایل چې دا غو درو تدبیر سو دا غو مړول او دا الله تدبیر سو هغه بادشاہ جوړول الله تدبیر سو بادشاہ جوړول بغین ہی دغه معاملہ بدلی پیغمبر په حواله هم کی چې تاسو تدبیر به د دمړول نو د هجرت په موقع واقعي غي د کور نه چا پیره چې حضور اسلام بي سيچ کو سره پاره بي سيچ کړو مړول ته پاره او الله تعالی لکه څنګه چې یوسف علیه السلام د علاقې نه وښته بلې دنیا ته بوته مصر ته اول ته پادشاه کړ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم بعینه د مکې نه وښته او چېرته ورسو مدینې منورې ته ولته حکمران کړ صحیح دا پنځمه خبره او شپږمه خبره چې یوسف علیه الصلاة والسلام کله کنټرول حاصل کړ په خپل ورونو نو هغوی یې معاف کړ او دا پیغمبر چې هم کله تاسو باندې کنټرول حاصل کړي نو تاسو معاف کړي په دې صورت کې ورسره ورسره دا درس هم دی چې همیشه په دنیا کې انساني دنیا کې د دوو طبقو یو بل سره کانسپټ روان دی دنیا روانه په دې ده چې د دوو طبقو یو بل سره یو جنگ روان دی یو هغه چې په حق ولاړ دی بل د هغوی مخالفین نمبر اول نمبر دویم دغه مخالفینو د حق ته الله تعالی وایي چې دشمني خو ټیک ده صحیح خو د دشمنۍ لپاره هم څو اصول پکار دي څه خلک داسې بد اخلاق دي چې د هغې هېڅ اصول په دشمنۍ کې نه هغوی هر ناروا کولو ته تیار دي او د حق باندې ولاړو خلکو ته الله تعالی درس ورکوي چې که د مخالفینو طرف ته ډېر تکلیف هم در باندې راشي نو اعتماد ساتئ په الله او خپله معامله الله ته سپارئ چې وافوضوا امري الى الله ان الله بصير بالعباد نو الله به د هغې تکیه کوي او بله خبره چه فهم و فراست فهم او فراست سیرت و اخلاق ده یو اجنبی غلام نه بادشاہ جوړ کی سو کی ده یو اجنبی غلام نه بادشاہ جوړ کی یوسف علیہ السلام وګور اجنبی و دیکھو ایجپت نو نمبر اول نمبر دیم په ایجپت کې ده غلام په حیث باندې خرڅېده خو بل عاقبت بادشاہ جوړ شو په فلسطین کې یعقوب علیہ الصلات والسلام چې کما علاقه کې وو هغه ته وایي اوس موجود دور کې الخلیل نسیتی نوم دی اوس الخلیل هغه دور کې ورته حبرون او د یعقوب علیہ الصلات والسلام سر عزم کوا په نابلس کې هم نابلس یو بل سړي ده د یوسف علیہ الصلات والسلام پیدایش په 1906 قبل مسیح کې عیسی علیہ الصلات والسلام نه شپږ د باندې 1906 کال وړاندې او دا واقع چې کومه صورت کې ذکر کیږي دا تقریبا 390 قبل مسیح کې چې د یوسف علیه السلام عمر ولس کاله دغه کوه چې کوم کې یوسف علیه السلام وغورلو دا د نابلس شمال طرف ته یو علاقه ده دوسان وی ورده دوسان او کومه قافله چې دغه کوه نه اوبره استه او یوسف علیه السلام هغه بوکی پورې ورخته دغه قافله د مشرقي اردن نه را روانه وه په مشرقي اردن کې یو شار دی د هغې نوم دی جلغا آثار اوس هم شته اوس شار نشته آثار شته مات دیوالونه موجود دي او دغه وخت په مصر باندې حکومت دا د عمالقه و قوم دی عمالقه او یوسف علیه الصلاة والسلام چې دغلته بادشاه شو نو ده اولاد تر 1500 قبل مسیح پوری سورا پوری 1500 قبل مسیح پوری یعنی تقریبا 2500 کالا دوی په دغه ځای باندې قابض وو او بیا وروسته د قبطیان حکومت راغی فرعونیان چې ورته یوسف علیه السلام په خپل حکومت اتیا کاله کړه دغلته دار السلطنت یا دار الخلافه منفس و منفس شهر نومه منفس او چې کله خاندان را انت نو دغلته یو شار د هغې نوم د جوشن دا د قاهره کیرو د کیرو او د دمیات په میس کې دی د کیرو او د دمیات په میس کې دی نو دا خاندان خپلې هلته آباد لام را نو دا مقطعات دي حقیقي معنا یې الله ته معلومه ده خو علما پکې مختلف تاویلات کوي نو یو تاویل پکې دا دی سوره یوسف الف لام را الف اعلا لام لوا را رفعت لوا وی بیرغتا ستا وی بیرغتا رفعت وی بلندیتا لولوالیتا اعلا او لول جندا دو لولوالی اعلا بیرغ دو لولوالی اعلا بیرغ یعنی کسوک دا غواری چه زمان بیرغ دی دیر لولشی و عظمت تیرات ملوشی اللہ تعالی وی دی قرآن سر تعلق پیدا على بيرغ درفعت و بلندائي تلك آيات الكتاب المبين دغا آياتنا ده كتاب دي المبين د مبین معنا دا چې دا حق او باطل سره جدا کوي، روا او ناروا سره جدا کوي، رڼا او تیاره سره جدا کوي. او د مبین دویمه معنا دا واضح او ساده، ویری پلین ویری سمپل، ویری پلین ویری سمپل. تلک آیات الکتاب، دغه آیتونه د کتاب دی المبین، هغه کتاب چې جدا کوي حق او باطل څخه. نو بیا هغه قاعده به ورته متوجه کړي چې د سورت په ابتدا کې الله تعالی آیات الکتاب وایي. آیات الکتاب نو معنا دارا چې دا سورت کې کومه خبره بیانېږي دا په سابقه کتابونو کې هم ذکر وا، دا په سابقه کتابونو کې هم ذکر وا. یوا او که آیات القرآن وای کتاب ورسره نی ویلې، نو بیا معنا دارا چې سورت کې کومه خبره کیږي دا د قرآن خصوصیت ته سابقه کتابونو کې دا نه وا. چې کوم ځای کتاب سره مبین وای، تلک آیات الکتاب المبین، نو لازما بهلته قصه بیانې سبای قصه بیان شوي. او که تلک آیات الکتاب الحکیم وای، نو بیا به هلته الله تعالی د کائناتو تذکره کوي. آسمان ته وګوره، ځمکې ته وګوره، وریځو ته وګوره، بحرونو ته وګوره، حیواناتو ته وګوره، بډ ته وګوره، خپل پیدایش ته وګوره. الله تعالی څنګه عجیبه دنیا برابر کړې ده، نو هلته بیا الله تعالی تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک آیات الکتاب المبین، دغه آیتونه د کتاب دی، کتاب المبین چې جدا کوونکی دی حق او باطل سره. انا تاکید سره مونږ انزلنا، او نازل کړی دا کتاب قرآن، القرآن عربین، عربی قرآن عربی. نو ځکه چې لومبنی ایڈریس د دې قرآن او مخاطبین د دې قرآن چې هغه عرب و، لومبنی مخاطبین څوک عربو. او بیا عربو کې هم هغه علاقه وه چې موسلي هغه صحرا دی، ډیزرټ دی، خپله پکې د ژوند تیرولو څه شی نشته، زراعت پکې نشته، صنعت پکې نشته، خو ټوله معامله دا یې په تجارت باندې روانه وه. په څه روانه وه؟ او د تجارت په ناسته تجارت نه کېږي، تجارت دپاره خو به تګودو کې دا شیرشاه چې وي د د ساري او خوا لاسنجز کې او بله خو پتلی شته کوم دی، ټول منډې وای نه وای، ځکه تجارت کې وسه کې منډی بوي. دا عربو دا خطه الله تعالی ولې منتخب کړه دی اخري پیغام لپاره؟ ما تاسو ذکر کړو چې سابقه پیغمبران د یو خاص وخت لپاره، د یو خاص ایریا لپاره، د یو خاص قوم لپاره لیږل شوی، د خاص وخت لپاره، د یو خاص ایریا لپاره، او د یو خاص قوم لپاره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خاص وخت لپاره نه دی، قیامت پورې پیغمبر دی، د دې یو خاص ایریا د پاره نه دی د ټولو دنیا پیغمبر دی، د یو خاص قوم د پاره نه دی د ټولو قومونو پیغمبر دی. خبر ده کې رااله اوس چې د ټولو قومونو د ټولو دنیا تر قیامت پورې پیغمبر دی. نو بیا د مشن لومبني مخاطبین داسې پکارو چې هغه کې سکوالټی وي، چې کې سوي سکوالټی وي. نو په عربو کې ګندا وتونوم ډیر زیاتو، عربو کې ګندا وتونوم ډیر زیاتو، خدای سکوالټی زمو یو کوالٹی دا وا بنیادی کوالٹی چې هغه د صحرا استوګنو نو سخت خلق وو. صحرا ولا سي یو د موږ شارو ولا یو، نو شارو ولا خدای څنګه نرم خلقي؟ خدای ته 15 منټه دا لایف نه صحیح دي کنه کیږي ها؟ او که 15 منټه ایر کنډیشنر کار نه کوي نو بیا هلاکیږي، که 15 منټه موټر کې فالټ پیدا شي بیا په سر درد کیږي، کی کنه کی صحیح؟ خاطر سارا خلق دی دا یو ډېر سمپل او ساده ژوند دی. اي تکلیف به هیڅ کار نه کوي، سخت خلک دی. نو بس سخت خلک دی کې اپ وښتا نو دا سارا خلک نمبر اول نه سارا مله دا ولیکا چې دا سخت خلک دی، او دا عالمي مهم د پاره، دا عالمي مشن د پاره سخت خلک پکارو نمبر اول. نمبر دویم دا سارا خلک دا ډېر سمپل خلک دی، دغه تصنع نه څه دی پکې نه، آرټیفیشلټی پکې نه، بس دا سمپل خبره ای چې سي پکړی یا پکړی سمپل خلق وي. د دې عالمي مشن لپاره سمپل خلق پکارو، د دې عالمي او بین الاقوامي مهم لپاره څوک پکارو؟ سمپل او ساده خلق. دا دویمه خبره. دریمه خبره په دا خطه کې د ژوند تیرولو څه ذریعه نه وه، د دې لپاره متحرک خلق پکارو. څنګه خلق پکارو؟ متحرک چې مومنټ کې وروه، نو دغه بل تجارت هو چې مومنټ کې ورته نور سره بدین هم پلی ده. لکه انډونیشیا د موجوده دنیا د ټولو نه غټ اسلامي ملک دی، پاپولیشن په اعتبار دنیا لوی نه غټ اسلامي ملک مې لري انډونیشیا. انډونیشیا کې نه چرته چا مولوی صاحب کار کړی دی، نه چا قاضي صاحب کار کړی دی، نه تبلیغي جماعت کار کړی دی. د عربو تاجران تلی دغلته صحیح او د هغوی تجارت دومره په صداقت او په دیانت باندې مبنی و چې د انډونیشیا دا بتپرست خلک دا ترنه متاثر شو اسلام یې قبول کړ. صحیح نو د دوی دا تجارت دا د اسلام د خپرېدو ذریعه وګرځېده. لوی تجارت د اسلام د خپرېدو ذریعه وګرځېده. إلا أنزلناه تاكي سرمون نازل كريدا كتاب قرآن العربي القرآن عربي لعلكم ديد پارا تاكلونا چتاسو عقلو كي بخبر اپو شئي قرآن عربي چتاسو عقلو كي بخبر اپو شئي تازد پیغمبر علیہ السلام لنبنے ادرسی جئی نو پخبر جبا بخبو ایگئی پخبر جبا خپو ایگئی دا یو مانا دویو مانا دارا چه تاسو بدا شیز وان دا پارا دا فخر افتخار ذریعه کردوئی دا فخر او دا افتخار چه مورا اللہ تعالی زمون کا انتخاب کو دا دی عالمی نبوت پارا دا دی بین الاقوامی نبوت پارا خدای چه انتخاب کو دا عربو صحیح نشی چاہتا غٹ اہمیت ورکیشی اگر بی اقبل ذمہ دارا احساس ورکاؤں گی یورتا کنا چه سو کلے منصب بانے کینے ایبر ذمہ دارا احساس ورکاؤں گی چه ما سره خود دیر میں احسان کرے گئے لا دمر لوڑ منصب را کر صحیح او شیر بس شیر شاہ چھو دقندار والی کی کر رہے سے خدای جنہ کی صحیح نکو شیر شاہ دقندار والی کو او غٹ منصب والا ورک صحیح شیر شاہ کہے شیر شاہ کہے کہ عرفم چی کر صحیح نکو دقندار والی نکو دقندار والی کو مجھے دور لوڑ منصب والا ورکی نبیا خوبا یقیناً اگر دائر ساتھی چه ما سر واقعی کرده سیم دیر احسان کرده دیده قندار والی کرم باید که ذمہ داری پورا کرم ما اللہ تعالی و ایتاس و عرب و سر ما دا احسان کرده چه آخری پیغمبر چه طول عالم پیغمبر دے اگر میں تاسو کراو لے گا تاسو باید چه ذمہ دار احساس کرده صحیح قندار کی خیر آور علف لام را تلک آیات الکتاب المبین دغایت ند کتاب دے المبین چه واضح کتاب دے یا واضح حون کی کتاب دے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ تَعْكِسَرَمُنَّا ذَكْرِ دَا كِتَابِ قُرْآنًا غَرَبِيًا قُرْآن غَرَبِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دِدَ پَارَ اِتَاسُ وَعَقَلُكَي نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مُنْغَا بَيَانَوْ تَعْتَ او پیغمبرہ احسن القصصِ بہترین قصہ بہترین دا قصو یعنی بہترین قصہ بہترین دا قصو انا بہترین قصہ و ادر وائی قرآن کریں کہ نورم دے رکھی عجیبا عجیبا کسی دی و بہترین قصہ دائے ورطا دا موضوعات و دا مقاصد پہ اعتبار ہوئے منگے بلا المقاصد ذکر کرو چا اللہ تعالی مشرکین مکہ چراغ دا یہود پہ ایما و پہ اشارہ پیغمبر علیہ السلام نے تپو سکو چا دا ابراہیم علیہ السلام ستاہم نکو دا بنی اسرائیل دا ابراہیم علیہ السلام اولاد دے دا ابراہیم علیہ السلام اولاد دے د اسحاق د طرفه عرب د ابراهيم عليه السلام اولاد د اسماعيل د طرفه او بني اسرائيل د ابراهيم عليه السلام اولاد د اسحاق د طرفه او بیا د توي حسن اتفاق چې د اسحاق عليه السلام زوی او يعقوب عليه السلام دا دول زامنو سيو دول زامنو د بني اسرائيل دول قبيله دي د بني اسرائيل دول قبيله دي د اسماعيل عليه السلام دول زامنو صحيح نو د عربای عرب کم عرب زکہ عرب دری قسم دی یو تا منگو پیرش دا عرب ختم شوی عرب پیرش دا عرب مانا ختم شوی عرب چھے ہسٹری دیرہ واقف نہ دی بس صرف آگا چھے کم قرآن ذکر کرے دا لکا دا عادیان او سمودیان لکھے سو عادیان او سمودیان دا حود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام چھے بار بار اکی طرح دی دا عربائی ضرب دی دا غی نشانی نشتا ختم شوی دی صحیح دویم قسم اگی توی پیور عرب خالص عرب سوشے خالص عرب لکه دا یمن والا دا پیور عرب دا یمنیان دا پیور عرب دا او بل توی عربائز دا عرب سوشے عربائز دا A-R-A-B-I-Z-E-D عربائز دا عربیان شوی عرب یعنی بنیاد کور عرب دا دی خوصی شوی دی عربیان شوی دی لکه تاس دالتا افغانستان که کم عربان چی دیرو صحیح ناغتے بیسے افغان عرب صحیح چیغا عرب دی خو افغانان شوی دی نو دی توی عربائز دا عرب دا د اسماعیل علیہ السلام اولاد دا عربائز عرب دي خان دا څه شي دا عربائز عرب دي ځکه اسماعیل علیہ السلام په بنیاد کې دا چا زوی دی د ابراهیم علیہ السلام زوی دی صحیح نو خو هیبرو دی اته څه دی هغه خو هیبرو دی خو چې ګډه د مکه معظمه کې ډیره شو مور چې راوسته دواړه مور زوی دغه ته ډیره شو هیڅ علاقه نه وه نن په دا ورځ کلاس کې مې دا سټوډنټانو ته هم دا خبره کوله دا ځای مو چې دوی راغله نو دا به شي نو بس مور زوی دیره شو زوی ماشوم مور له الله تعالی او بوکه زمزم والا صحیح د یمن د پیور عرب قبیله اره تجارت په غرس بلهار روانه وا هغه یو مرغه وکړه چې دغه ځای تاریخ را تاوی او دا هغه مرغه متعلق ای په دې پوهه چې دا هغه ځای تاریخ چې کوم ځای لاندې وبي دا سرکل چاوی ملکم دا چاوی د مختلفو مرغانو مختلف مزاجونه د مختلف مرغانو مختلف مزاجونه نو بیا مرداري چرته نو دوی چې دا مرغه وکړه نو په دوه کسانو وکړل بي دا ځای دا مرغه څه کې دا خوبو ولا مرغه دا دلته خو تر وګونه مو نشان نشته نو دوی دا څه په غره باندې لاره باندې تل رس کو غره باندې دا مرغه کته دا دغه ته تاویږي د بیت الله خواته نو دغه دوه کسان راغله شراب او تا خو چې نه ته وګو واپس لاړو بیا ته او خدای دا یو تر ماشوم دی او بده الله صفاء بده منګه اوس کړي ښه نو دوی ورسره راغله نو دي خو دا خو زبردست غټ فاونټین دی او عرب کې خو وګړه ټول لګي نه مته هوګر کې وبو پسه هیڅ په لګي چې باقي څه نه کوبار کې یو بشه کو بو دنیا دي شه نو دی راله الله قافله او حضرت حاجر رضی الله تعالی عنہ نه تقاضا وکړه چې مونږ دلته ډیره کې دیش نو هغه ورته شپ کې خو دوی ډیره کې دیش هي خو په یو کنډیشن چې په مو قبضه نه کړو څنګه ټول نقیمتي شي ته او بو وي په مو باندې قبضه نه شو دا او بو دټس فار ایور فار ایور دا هر څه لپاره دی دی باندې وقت ایو ته ټیټ نو دې خپل قبیله ته خبر لګې یمن ته چې دلته ډیره خو برو شي ای بګر نه وو بس دلته ډیره خو برو تي خو دا کور سره خوږي ناس تنم بیر خلق راغې مکه شهر دغه شو خارص سره شروع دی او بو سره شروع قبیله جرهم څخه او دغه قبیله جرهم اسماعیل علیہ السلام چې لګلوش د دکړې پوزیشن کې شو نو دوی نه عربی زده کړه فکر ته نور څوک نو دا دوستر گو والا ہی نہیں ہاں نہ دا ہاں دوست تا چشمو والا چشمو اور دو چشمے ہو نو دا جرہم قبیلہ دا نو اخو عرب کی پی اور عرب یمنیان بھی اسماعیل علیہ السلام بھی اسوک لو اللہ کو نور سوک لو بس دین عربی زدکلا و عرب شو دین عربی زدکلا او عرب شو او بے وادوں پا دے کیوں کو وادوں دا دیا قبیلی چیف شو دا غن لوری اکلا او دا غینه درس بچ پیدا شو نو عربای زرب دام درس قبیلی دی عربای زرب دام درس قبیلی دی نحنو نقص علیکم بیان او تا تا سهل قصص بہترین قصہ نوز بہترین قصہ ورطا قدی بنیادو بے چما تا اس تذکرو کو چھ مشرکین مکہ اگئی تپوسو کے پیغمبر علیہ السلام نا او رالے گلی چاو یہود رالے گلی ہو یہود ہمیشہ چھ کارو باسی نو ٹوپا کے دبل چپ اگئی تھی تا ټوپک وای کنه یعنی په خپل د ښکاری نه یعنی ټوپک دی چلے دغه ډبل چپ وګي نو ټوپک د دغه وګ باندې پروت دی نو د خلکو په نظر کې انسان باندې دغه ټوپک چلے نه کی دا یې شاته بل شوکړه دی چلے او د دغه چلے نو دوی د مشرکین مکه په وګ باندې ټوپک کې خود کتاب ولر شي د پیغمبران تاسو کې علی صلوات و سلام چې د بنی اسرائیل دا خو د ابراهیم علی السلام اولاد دی د یعقوب علی السلام اولاد دی ا د دوی زای دا خو الخليل دي صدري هغه زمانه کې ورته هبرون وي H I B R O N خو ورته الخليل د ابراهيم عليه السلام په نامه دي هغه سيتي خو ورته الخليل نو دي په فلسطین او فلسطین کې او هبرون کې دوی د ایجپت څنګه ورسېدل چرته مصر ته څنګه ورسېدل نو کده واقعي پیغمبري نو د پیغمبرانو خبره به معلومه او کومرته ني معلومه یا پته ولګي دې دای سره مذهبي تعلق نشته صحیح شو پیغمبر علیہ السلام تراغل پیغمبر علیہ السلام ورته سبب ده توای سبب ده ټول صورت نا درشه ټول کی سی ورته وي چې څنګه تلي واغ ده تا صحیح نو صلی الله تعالی ورته احسن القصص و بهترین القصا ځکه صرف کی سی بیان نکرا بلکې اپلای کرا د مکی والو خلق ته څنګه ورته اپلای کرا چې یوسف علیہ الصلات والسلام ده هم د الله پیغمبرو ده هم د الله پیغمبرو خپل ورته د قتل منسوبه تیار کرا چاور تیار کړه په لور نو ورته قتل منصوبه تیار کړه به عین هی دغه معاملات د محمد رسول الله دا صلی الله علیه وسلم چې دیم د الله پیغمبر دی تاسو خپل قتل زی عربی ټول سړي خپل څخه قتل دی تاسو ورته قتل منصوبه تیار وینئ دا هغه دورو چې منصوبه کول دې نه بس تو ګټ رډ اف دس ګای صحیح او دا هغه دورو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه قبیله خلاف صرف داغه قبیله نه بلکه داغه کزن قبیله وا بنو مطلب وای ورته صحیح ورته یو بنو هاشم دی او بنو مطلب دی هاشم د پیغمبر علیه السلام خپل تاسو ترنی کوای که ورنی کوای او ته ورنی کوای بس موږ هم دغسې وای یو نیکه دی په دې ترنی کوای بیا هغې پسې ورنی کوای صحیح نو دا د پیغمبر علیه السلام ترنی کو هاشم خپل نیکه خو یې عبدالمطلب و ترنی کې څوک هاشم و د هاشم ورور د هغه نوم مطلب و پیغمبر علیه السلام خپل نیکه خو عبدالمطلب دی خو د ترنی کرور چې دی هغه نوم مطلب دی صحیح نو د هغه اولاد ته بني مطلب وایي د هاشم اولاد ته بنو هاشم وایي د هاشم اولاد ته بنو هاشم وایي یو یې بل ورور دی د هاشم بل ورور دی نوفل د هغه اولاد ته بني نوفل وایي صحیح ورته بني نوفل یو یې څلورم ورور دی عبدالدار صحیح ورته نو بنو عبدالدار بنو عبدالدار نو چونکې دا د څلور ورونو اولاد و نو دوی باندې شي ور سره کمباین همیشه ځکه عرب قبایل ژوند دی څه شی دی قبایلي ژوند دی قبایلي ژوند خو د قبیلې په تړون باندې کیږي صحیح نو ابو طالب ته یو وار دویم وار درېیم وار څلورم وار جرګې به رالې چې دا وراره دې منه کړه ده مونږ یې کمیونټي تقسیم کړه څه وکړه زمونږ کمیونټي تقسیم کړه یو ورور یو خوا دی بل ورور بل خوا دی لکه دلته هم خلک داسې قاضي صاحب کمیونټي تقسیم کړه وایي که نه څنګه یې تقسیم کړه وایي حاجي غني هغه سره ناست دي بل ورور خو یې فار اگزامپل هغه خو او تبلیغ والا دی صحیح خو دی دواړو ځکه دی دین خبره کوي هغه د بې دینۍ خبره کوي صحیح دی قاضي صاحب بوله برین واش کړی دی هغه بل خو ماډرن سړی دی لہذا کمیونټي تقسیم کړه صحیح نو چې هلکه ما باندې را تپې جدي تقسیم کړه نو په هغې وړې تپې چې هغه تقسیم کړه صحیح که هغه راغې مسجد ته نو تقسیم به ختم شي نو ته څنګه شې شه ها ته خو هم دې دویم شې ته تیارې شې ته ته دروازه کولولی شي نابو طالب ته وقتن فوقتن جرګې راتلې چې ګوره دا ورانه دې منه کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل راوغوښته ویې دا ستا د قوم مشران دي دوی داسې وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې خپل تر ته وکتل ویې اکا ته هم که مزید زما ملګرتیان شو کوم تا باندې بولډ نه راوړل تا د ماډیر ملګرتیا کړې ده حضور پورې چې دی دا ډیمانډ دی چې زه د الله والا خبره پرېږدم مونږ به تاله دومره پیسې درکړو جایداد به درکړو بزنس به روان کړو فلانکې به وکړو ډنګلې به وکړو وایي چې په یو لاس کې راله نور او بل کې سپوږمۍ کې دي د الله خبرې پرې ښځو تیار نه صحیح اوس او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خسته بره وه بکا د حضور علیه السلام سترو کې وشکې رالې صحیح اوس حضرت ابو طالب چې وکړه زما وراره سترو کې وشکې رالې هغه بله ډېر مهین و حالانکه مسلمان نه و خو ډېر مې مهین و بس هغه مشران ته ګټه وټه دی صحیح چې بیا ماته رانه شو صحیح پیغمبر علیه السلام ته کوه الله والا خبره زه در سره ملګری یم صحیح دا یو وار بیا حضرت حمزه او حضرت عمر چې دواړه مسلمانان شو مشرکین مکه نور په هیبت شو وایي دا خو دوه نور پهلوانان هم پیغمبر علیه السلام سره شو صحیح لکه دا شیر صاحب چې یو فارم ډک کړي نو خلک وایي یو بل هم قاضي صاحب سره ملګری شو سره ډک کړي وي که نه خو داسې سران خلک صحیح ځکه دین دپاره سران خلک پکار چې کمپرومایز نه کوي او دې دور کې خو دین په کمپرومایز نه کیږي دې دور کې خو داسې بد حال روان دی الله تعالی دې رحم وکړي صحیح دی وخت خو به مقصد ہے چې پاکستان کی افغانستان کی نو چې تر دې پورې په دین باندې ټینګ ولانه اوس به دوه قدم وړاندې ټینګ ودرېږي یعنی خطا کیږي درنه صحیح ځکه چې بل طرف درا کش کول دي چې را کش کول دي نو څه په دې کې زور کې خبر دین کې رااله نو چې هغه مسلمانان شو یو دا خو بل مصیبت جوړ شو نو بیا یې ابو طالب ته ډیلیګیشن نو ابو طالب بیا ما جواب ورکړ یې خبره ما غدا خبره هغه ده بل عاقبت د دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې قبیلې او د کزن قبیلې خلاف یو معاهده وکړه ابو طالب داسو کې دې نه وړان دي د دې نه وړان دي بنی نوفل او بنو هاشم ټول را جمع کړ وی مونږ به یاد د په دې دین یو یا بنی یو خدای زموږ بچی دی په دین ورته یا یو یا بنی خدای زموږ بچی دی د تک تکلیف رسی دا زموږ د غیرت او د عزت سوال دی دا زموږ غیرت او دیغه لکه مونږ وښه بای مونږ بیا دین کو یا مسجد ته ځو یا بنه ځو او قاضی صاحب ته مصیبت پیږي نو بیا به یقینا ځو په دې سره پختو مسله ده که وایګه چې دا د پختو مسله ده که خو شه دی فطرت تر ابد نه نو ابو طالب ورته وایي دا خو د غیرت مسله ده صحیح نو ټول وایي بالکل سوای د ابو لهب نه چې په امر اسلام څخه تر وروه د دې بالکل مګر کې نه کو او دې منو سره صحیح نو ټول ایمان پینوم ای بالکل مونږ ولاړ یو سره صحیح اوس دوی دلته دا عزم وکړو نو دا نورې قبیلې را جمع شوې هغوی د سوشل بایکاټ یوه معاهده وکړه څه وکړه سماجي مقاطعه یې وکړه ابو طالب صاحب ډېر فهیم سړی و ابو طالب صاحب ډېر پوهان سړی و هغه ته مخکې نه پته وه چې داسې یو فیصله به کېږي زمونږ خلاف دوی به هم انتهایي قدم اخلي چې مونږ ډیفینس کې دوره کلک ودرېږو نو دوی به څه کوي یو انتهایي ایکسټریم قدم به اخلي نو ابو طالب صاحب داسې وکړل چې د مکې معظمې مشرقي جانب ته کوم جانب ته مشرقي جانب ته د غره په یو دره کې ته دروازه پاس نو د غره په یو دره کې هلته نه مخکې نه انتظام وکړ د کمرو د کورونو د اتاقونه اتاقونه جوړ کړل نو چې دوی څنګه معاهده وکړه په کومه ورځ باندې ساین شوه بس په هغه ورځ باندې ابو طالب صاحب پر دواړه قبیلې تېر شي سټي نه بهر ووتل سټي نه بهر ووتل هغه پاس کې دېره شو هغه پاس کې خو دا به ورته فکر چې د شپې چېرته څوک شیطانت ونه کړي حمله ونه کړي نو حمله ونه ورڅه کوي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو طالب صاحب ټوله قبیله چې څو پورې به ویښه وه ابو طالب صاحب به هم ویښه چې قبیله به کله اوده کېده نو ابو طالب صاحب بدا کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به راوست نو په خپل کټ به واچو خپل بستر باندې ته دلته اوده شو ما بلته اوده شو قبیله والا چې اوده کېده نو ایبو کته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم ځای اودرې ابو طالب صاحب په کټ باندې اودرې صحیح اے چې د قبیله خلک به څنګه اوده شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دره پاسه را پاسه بل ځای ته بوت صحیح بل ځای به دا احتیاط ته پاره تاکیدی دغه به کول نو مقصد نه دا و چې الله دا هغه دورو چې دغه دومره عظیمه خطر و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق الله تعالی وی دی یوسف علیه السلام متعلق دا غرونو منسوبه تیار کړه د ده خلاف تاسو منسوبه تیار وې دا یو خبره دویمه خبره چې تاسو د قتل منسوبه تیار ولا الله تعالی یوسف څنګه بچ کړ د ده په هم د قتل منسوبه تیار وې زبد یې څنګه بچ کوم دویمه خبره دریمه خبره تاسو د قطر منسوبه کولا الله سبحانه له مقام ورکړ بادشاہي کده مصر د غرنګې د مسله په اومي تاسو د قطر منسوبه کوي زبده بادشاہ کوم حکمران وي سلورمه خبره سلورمه خبره چې انسان خپل تدبیر کوي او د الله تدبیر همیشه اور ټیک کول کوي الله تدبیر همیشه په دې بل انسانانو تدبیر باندې غالب راځي په کیسه دی یوسف کې هم د انسانانو په تدبیر د خدای تدبیر غالب راغی په دې کې تقریبا د الله تدبیر د انسانانو په تدبیر باندې غالب راځي او پنځمه خبره چې لکه څنګه یوسف علیه الصلاة والسلام ته خپلونه سبجکت شو د هغه ځای نه جین شو ځای نه جین شو د حکومت لاندې را تاسو هم د محمد رسول الله د حکومت لاندې راځي او شپږمه خبره لکه څنګه چې یوسف علیه الصلاة والسلام هغه ته عمومي معافي ورکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دغه ستاسو ته عمومي معافي درکړي صحیح اومه خبره چې لکه څنګه د یوسف علیه الصلاة والسلام وروڼه داغه تابعدار او خادمان شو انجام بستاز له جرنیلانو دا دی په امبل اعلان ته بداسې ورالي صحیح خدا وخلي صحیح تایم علی نو الله تعالی دا قصه یوسف دا څه تدبیر او حالات او واقعات باندې دی وجه ورته بهترینه قصه وي بهترینه قصه هغه ته وي چې په حالات باندې منطبق کیږي په حالات باندې اپلای کیږي نحن نقص عليك مونگ بیان ہوتا تھا سن القصص بہترین لقصو بما وحینا الیک بما وحینا الیک پا قرآن کے جو وحکم ہوتا تھا ھذا القرآن یعنی دا قرآن و ان کنتا اتا کی سر ویت من قبل مخیر دینا لمن القافلین یقینا دا بے خبرنا سو پوری دا کیسا تھا تا خدای نو بیان کرے او پیغمبرہ نو ته د هیستوري سټوډنټ کو نه ته خو چرته هیستوري سټوډنټ نه چی هیستوري ته معلومه ده ته به خبره وي دې کیسې نه نو چې به خبره وي او اعلی په سړن تا دا دومره تفصیلی کیسه بیان کړه دا دې خبره دلیل ده چې ته الله پیغمبر یې اذ قال یوسف او یاد کا غچو یوسف علی السلام نے به پلار قلتا یا بک او پلار زما انی رایتو تا کیک ما قتل دے خدا شرک او کمن یول ستوری یول ستوری احدا شرک او کمن یول ستوری والشمس او المر والقمر اصفر مے رہیتهم دام ٹول قتل دے لی ما تا ساجدین سجد کون کی ما خوف قتل دے ما خوف خوف کی میں یول ستوری قتل دی یو نور یو سپوږمۍ چې ماته سجده کوله چې ماته اوس درې تعبیر سره اوس دا ورته تعبیر نه وي ورته یو خطر ورته وکولا چې دې خوب د تدبیر په اساس کومه دې خبر شي دمړې چې دا څه خوب کتل دي چې دا څه خوب کتل دي قال او يعقوب عليه السلام يا بني وی او پلار زمالا تخصوص رویا کا زمان پا دی علاقه کی یو گمراه ہوندی سڑے و زن نی پیر جو کرو گمراه ہوندی سڑے و زن نی پیر جو کرو دا تبلیغ ابلی بی غگولی قوالی موالی بی کولی و خلق بورتا رجمو نو زمان دی محلی زمان محلی یو مرگره ہو اگر دا سدیر عجیب آن دیو ڈرامی چی گوندیا صحیح ناغم تلی ورسرا صحیح نو پیر چیتا چاویز مادا تکلیف دی چاویز مادا تکلیف دی وقتا پا دیر ڈراما دا دیر پیسو رو پا ڈراما دا اگر تی پیر سے مبارک کوئی ماں خوب کتلی بی صحیح خواب سنگ خوب بھی کتلی بی ویجی زاو تا پا لار روانا بی خواب نو بیا نو ایچی پا لار اتلو نو لارا کی او دو کوهیان را لر صحیح کوهیان وی او دو کوهیان را لر وی خانو بیا وی بس مونگ اتلو ستاو فقط آشو کوئی کو اغر دیلی اوی زمان فقط آشو پا کوئی کو اغر دیلی وی خانو بیا وی اتا چه کم کوئی کو اغر دیلی ناغ دا شاعت ہو آسل ہو اوی اتا چه کم زدر اد گند ہو انسانی گند ہو مرداری ہو صحیح نو پیر سے لخو موقع ورده نو تفسیره پیش رو کلا وی دا مثال دا دیده چی تو چونکی ذکر نکه که ذکر ده کوله نو تبا هم دا اصل و کوئی تا پریو دهوی صحیح خو ذکر نکه طول دا مردار دنیا پس گرده نو پا مردار کوئی که پریو ته وی خصه ابن مخ که واورا اور ته خواه وی زم را وطن دا کوئی نا و تم را وطن دا کوئی نا نی بیا ما تسده یا اگر ته پادو خدای نی دیخو ماتا الله اكبر قال يا بني ويا يعقوب عليه السلام وزوي زما لا تقصص رؤيا كما بيان وتاخو قل على اخوتك رنو قلتا فيكيدو كني ديبا تدبير جوړ کی تاله پارا فيكيدو كني ديبا تدبير جوړ کی تاله پارا نكا تاد پار کېدن تدبير دالا کولو تک يعقوب عليه الصلاه والسلام هي کيم ټنو چې له دې خوب تعبیر سره چې زه د مور ا د یول سرونه دا بر د حکمرانه ته خرج کیږي نه به حاکم کیږي صحیح نو سرونه چې وری دا به موږ پلار کیږي نه سمړای دی خو څه کوه نو ان شیطان تا کی سر شیطان له انسان انسان د پارا غدو مبین واضح او کار دشمن دی وکذالک دارنگے یجتبی کا رب کا انتخاب کا استا پر وردگار سا دغرنگ بے اللہ تعالیٰ ستا انتخاب کئی اجتباع مانا چی یو سڑے منتخب کی او مشری ولو کی یو سڑے در جماعت میں راو باسی او طور پر اقتصی مشری اللہ تعالیٰ بدغا ستا انتخاب کئی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ أَوْ تَعْلِيمَ بَلْكَيْتَا تَمِلْتَا بِهِ الْأَحَادِيثِ دا فهم او دا پوئی دا خبرو دا حکمت پا خبرو کوئی گی تاویل الحادیث مانا دا حکمت پا خبرو کوئی گی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ أَمُكَمَّلَيْ مَا اللَّهَ تَعْلَى نِعْمَتْ بَلْغَلَيْكَ فَتْحَابًا لِي نُبُوَتْ سَرَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اَبْ آلِ يَعْقُوبَ لِي كَمَا تَمَّا لَكَ دَعِي مُكَمَّلْ كَرَوْ عَلَى عَبَوَيْكَ پپلاران استا پدوالو پلاران استا باندې من قبل مفکر دینا ابراهیم و اسحاق سو کو غدوال پلاران ابراهیم زکه نیکوم پلار او اسحاق مو اسحاق علیہ السلام دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نیکو او ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تر نیکو خپل پلار یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کریم مانا ډیر محترم سره کریم مانا سره ډیر محترم سره نو پیغمبر علیہ السلام وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ډیر محترم سره چې ډیر محترم سره زوی دی هغه دی یو بل محترم سره زوی دی هغه دی یو بل محترم سره زوی دی سلام علیکم الکریم محترم سره ابن الکریم چې زوی دی محترم سره ابن الکریم دیم زوی دی محترم سره ابن الكريم دیم زیر دیو محترم سڑی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پیغمبر اسلام فرمائی دا سلسلہ ہو گورا یوسف تے لیر محترم سڑے دے لارے سوکتے یعقوب علیہ السلام لیر محترم سڑے دے لارے سوکتے اسحاق علیہ السلام لیر محترم سڑے دے لارے سوکتے ابراہیم علیہ السلام لیر محترم سڑے دے اِنَّ رَبَّكَ تَعْكِسَ الْرَبْسَ حَكِ عَلِيمٌ علم والده حکیم الحکمت والده لقد کان فی یوسف تاکی سر وو فی یوسف علیہ صلات و سلام پرنو دکی آیات نشانے دیرے لسائلین دا سوال کون کو دپارا دیر نشانے نماتاستا اتن نشارے پار اگزامپل اسپار بیان کری سو نشانے اتن نشانے چکم تاولی کری اذا قالوا يا كاتي اوه ديرونه ليوسف يقينا يوسف واقو ارورد بنيامين زكدا اذا دو من دو اولادو نو دي يوي مورنا لس كسانو بل ندو دي يوي مورنا زامنو لس او دو بل مورنا دو نو دي دو كي يوسف يور درورو بنيامين اذا قالوا يا كاتي اوه دي ليوسف چی یقیناً یوسف علیہ السلام واقور اور دو احب الى ابینا دے دیر محبوب دے پلا زمون تابلنا زمون مقابل کے ونحن عصمہ حالان کے غٹ جماعت مون گئیو غٹ گروپ مون گئیو دے دوری مونگا لسنو بایت دے پلا دیر توجہ مون توے دو تے نرے ذکر آپ ٹرائبل نظام ہو نو پر ٹرائبل ازم کے خو مٹے پکار دی سب کہہ دی مٹے پکار دی نو گانے مٹے کو منتا ہے شل مٹی دے سلور مٹی دی خدا پلار دوی تا دیر توجہ اور کے منتا دو توجہ احب الى ابینا دا دیر نزدے دے پلار سمونتا من نازمو مقابل کے و نحن غصبا حالاک مونگا یو غد جماغت ان ابانا تاکی سر پلار سمونگا لفی ظلال مبین پو واضح خطا کے دے دا دے دیر واضح خطا کئی چلس کسانے اگر یہ سائی تکڑی دو کسان بھی توجہ اور کرے نا نو بھی اس سپکار دی سپکار دی وہ بس یہ اللہ اردن ہو تو گیٹ رڈ آف یوسف او قتلو یوسفا وے قتل کئی یوسف او اترخو یا دے غشڑی تا شڑلو آئی ورد جس رہے لرے ختم کی چھ پتے نہیں یا غشڑی اردن یو لرزم کے تا یخلو لکم وجو ابیکم چی فارغ شتاستا خالی شتاستا مخدف لازتاستو و تکونو من بعدی قوما صالحین اشی بتاستو رست دیوسف علیہ السلام دمڑی دو یا رکی دونا قوما یو قوم صالحین نیکان بشک نیکان مانا یعنی بیا بتاستو خسڑی دی پلان پر نظر کی اس کو یوسف خسڑے دے کچھ دے بیا نہیں نوٹمیٹکلی بیا تاستو خلق یہی نو قال قائل منه وي يوم ويلك دينا يورولي وي چنا نلا قتل دا دير انتها پسندي دا دار قتل دا دير انتها پسندي دا وي لا تقتلوا يوسف وي قتل وي ما يوسف والقو ارقاو كي دي عبر زوي دي في غيابة الجب في غيابة الجب يو خاص كوية چا قتيرو مشورو دي دو يو يو خاص كوية چا پس مشورو پتیارو مشہور تیار مانا تکتور وال قوے غرزوے فی غیابت الجبے پتیارو دکو ہی کے یلتقی تو اچت مکی دلا باز و سیارت بازی مسافران نوست پتہ ہو لگی دا چکویے خو تور تم یعنی دیر دنگی ہو خوب بکی جاتے نہیں دے البتا قافلہ چی بطلہ رات لا دا خوی اوب بے استعمال ہو لے میلے پا کوئی کے غرزوے قافلہ بہو براو باسی دے بے لاس دراش یلتقیتو بعض السیارہ ویرا پورت بے کی بعضی مسافرین ان کنتم فاعلین وی کتاسو کون کیڑ دے کا نوصو شو انشاءاللہ بے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحاب النوعی اللہ مرد محمد بالقرآن جمعنا وذکرنا من القرآن ما نسینا وغلمنا من واجلنا وصبت روطانا للوانا النهار فاللہ خیر الحافظ وقت الوقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر 8 واخلص بل كونا لقد كان في يوسف وَإِخْوَتِ تَاكِكْسَرَ دَي پَكِسَدِ يُوسف قَدْرُنُ دَاغَكِ آيَاتٌ لِشَانَئِ دِيرِ لِسَّائِلِينَ ده سوال کون کو ده پارا نو سوال کون کی سوکو ما تاستویلی اہل مکہو پر اشارت یهود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغلیو چی اصل وطن ده بنی اسرائیل خو حبرون سوئی ورطا حبرون موجودہ زمانہ کی ورطاوی الخلیل موجودہ زمانہ کی فلسطینین اتارٹی طرح دا ٹاؤن اگر تو وہی الخلیل ابراہیم علیہ السلام پنامہ مشہور دے فاغ زمانہ کی ورطوی حبرون چې دای خو په هبرون کې د دې هبرون نه د ایجپت او مصر ته څنګه منتقل شو او يهودو په کانسپيرسي باندې د خلک راولېګل چې پیغمبر علیه السلام د دې خبرې جواب ورنکي بس د پروپاګاندا لپاره موږ له دغه خبره کافی ده چې دا عجیب پیغمبر دی د پیغمبرانو هیڅ ورته نه معلومه او دا ول لري چې دا پیغمبر دی نو پیغمبر علیه السلام ورته سبب اطلاع درکړه نو پیغمبر علیه السلام په سبا نه وړاندې دا ټول واقع رااله نو الله تعالی دا واقع په داسې انداز بیان کړه چې اپلای کړه د اهل مکه او د پیغمبر علیه السلام سچویشن ته صحیح یو خو د ساينس یو د اپلایډ ساينس صحیح شو نو دا صرف کیسه نه ده دا اپلای کړه چې تاسو معاملہ د پیغمبر سره به عینه هی هغه شاندل کړي یوسف علیه السلام د رونو معاملہ وا د یوسف علیه السلام سره نمبر اول نمبر دویم الله تعالی هغه لزین کې دا واچول چې تاسو دا کومه معاملہ کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د قتل اراده کوي څه کوي د قتل اراده کوي به عینه د قیر اراده یوسف علیه السلام درونه هم وا دا دویمه خبره دریمه خبره چې انسان یو تدبیر کوي خدا الله تقدیر بل سي یوسف علیه السلام رو تدبیر دا غد هلاك وکړه الله تعالی غل نجات ورکړه به عینه د پیغمبر واقع هم د غسی تاسو به تدبیر د هلاك کوي الله به له نجات ورکړي څلورمه خبره چې تاسو به تدبیر د هلاك کوي الله به له حکومت ورکړي لکه یوسف علیه السلام له حکومت ورکړه پنځمه خبره چې تاسو به سبجکټ کړئ د پیغمبر ته بیا لکه څنګه یوسف علیه السلام وروڼه هم هغه ته بیا سبجکټ کړئ د هغه سټیزنو او چې کله هغه نه معافي وغوښته هغه معاف کړل تاسو به هم دغې مرحلې ته رسئ چې د پیغمبر نه بیا معافی غواړئ خبره دیم کې رااله لقد كان في يوسف تاكيك سرا وفق سيد يوسف عليه السلام وإخوتي درون داغك آيات نشانة ديري للسائلين دا پختن كونكو دا پارا سوال كونكو دا پارا إذا قادوا يا كاغچ ويدوي ليوسف يقينا يوسف واخو أرور دا دو بنیامین نامه یو ما بل ذکر کړو چې ضرور نامه یو بنیامین نو دای دول سونو لس د یوې مورا ادو د بلې مورا لس د یوې مورا دو د بلې مورا او د بنی اسرائیلو دولس قبیلې دا د یعقوب علیه السلام د زامنو نه شروع دي لکه د عربایز د عرب دولس قبیلې د اسماعیل علیه السلام د دولس زامنو نه روان دي اذا قالوا ليوسف اياك تشويدو يقينا يوسف واخو رورد احب الى ابينا دا زياد ما بوب دي پلازم تمنا زمو مقابلك ونحن عصما حالان كي مونگ يو لوي گروپ يو هي مست بي ا ديموکراتيك وان چه باید چه یعقوب علیه السلام دیموکراتیک وی چه لسو کسانو تے پریارٹی ورکولے خواہ گوڑا دو کسانو تے پریارٹی ورکی مونگا رونا لسو دی رونا دو دی داخل مینہ دی سر سیاتا دا الا ابانا تاکی سر دی پلار زمونگا لفی ظلال مبین یقینا فواد خطا کی اقتلو یوسفا اس سنگ با دی پلار توجہ زان ترا اڑوئی دی دی پارا منصوب دا تیارا کئی چی یوسف علیہ السلام مر کئی اقتلو یوسفا قتل کئی یوسف او اترخو یا وشڑی دے ارزن یول رزم کتا یخل لکم وجه ابیکم چی فارش تازتا مخبت لازتاسو و تکونو شیبتاسو من بعد رستد دنا قوما صالحین یو نیک قوم یعنی چی دین نیم خطا نو دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی قال قائل منهم وی یو وینکر دینا لا تقتلو یوسفا مقتل و یوسف والقو فی غیابت الجب ادھے وغردوے پتیارو دکوئی کی یا پڈنگوالی دکوئی کی غیابت غیابت ظلمت توئی تیارے توئی یا ڈنگوالی توئی تاسم ڈنگوالی ڈوب یس یلتقیت ہو بعد السیارتی راپور تک بدلا بازی مسافرین ان کنتم فائلین کچری ایتا صدا کار کون کی نو دے اکلار در آلت چی منصوبے تیار رکھ رہا چی یوسف علیہ السلام بوزو خوب بہانہ بجوڑا ہوا تھا زکا پلار بے موسر پریجدی نا نو دے ٹولو منصوبہ تیار رکھ رہا ویزی چیزو پلار تھا پا مارا کا پس په جرګه تاسو مرکه وایي که جرګه وایي دواړه وایي په مرکه او په جرګه او پلار ته به دا ووایو چېرته دا نوجوان دی تی دومره داسې یعنې بند ساتې چې دی چېرته تلی هم نه شي دا دومره ډیر کنټرول هم خنه دي دا اوور پروټیکشن نه دي شو د مون سره ولېګا مونږ به سارات ابوزو مونږ به شکار کوو ته به خوشاله شي نور ال تام قالو او دویا بنا او کلار زمونګا مالکا سشوی دی تابانی لا تابننا چطا اعتماد نکے مونبانی امینان نجوڑے مونگا سمونو جوڑے امین ٹرسٹ ورتی مونے جوڑے لا تابننا چطا مونبانی اعتماد نکے خلا یوسفا پا باپ دا یوسف کے و انا دو امونگر دی یوسف دا پارا لنا سخون یقینا خیر خواہانیو مونگر دا بدخواہ نہیں تو باید کہ مونبانی اعتماد کی ارسله مهنا ویلیگ منصر غدن سبا یرتغ ویلغب چه ده ریفرشمنت دوشی یرتغ مانا ریفرشمنت چه ده فرشی یرتغ ویلغب چه ده تازشی ویلغب ادو بیوکی و انا لو لحافظون ایقینا مددر پار حفاظت کون کیو قال او یعقوب علیہ السلام انی تاکیف سرز لیحزننی فکر من کئی مال دا خبر ان تذهبو بیچ تاس و بوی زید یوسف و خافو زیر گم ان یاکو لہو الزیبو چی او بخوی دلا الزیبو شرم لیو سشے لیو وی زیر گم چی شرمخ بے اخری لیو به وکړي یعقوب علیه السلام ته پته وه چې دا ورونه دا د په حواله باندې څه ښه ذهنیت نه لري یوسف علیه السلام په حواله څه ښه ذهنیت نه لري او دویمه خبره چې دوی دا ډیزرټ وو دا ډیزرټ کانت کثیرة الذئاب دغه علاقه کې لیوګان وو ډېر لیوګان وو ډېر نو چې وو ډېر وې تاسو به ترې بې فکر شوي وئ دې به لیو خوړلې ګویا یعقوب علیه السلام دا خبره په دوه اندازه باندې استعمال کړه یو دا چلیوگان دیدیر نو کمر کرے تاسو بھی بہانہ تیار دا چلیورا دے ہوئے خوڑا صحیح وَأَنْتُمْ غَنْهُ غَافِلُونَ أَتَاسُ بَيَيْدَ دَنَا غَافِلَ قالوا دوئے لئن اکلہ الزیب وی خبر دادا لئن اکلہ الزیب کچر اخوڑ دللے ہو ہاں نبیہ مونگا تاوان تا تیاری ہونا تلتا جواب اگر مخفی پروت تے پوشیدہ و ہیڈن پروت تے دی ذکر نکو چکچری دے لے وہ پڑا نو دین وٹ نو بلینگ دی خبرہ مخیو نکلا دی خبرہ مخیو نکلا نو کہ دے لے وہ پڑا نو بیا سر زبر جارہ تقدیر کے سالہ دا خبرہ دین کرا لے یعنی دوی اور پسی خبرہ نکلا چکہ دے لے وہ پڑا بیا مونگا مڑا دا نا بس خود اگر لئن اکلہ الزیبو ایک اخوڑ دلالے وہ بس پتی دا استاپ اور پسی ہوئی ونحن عصبة حالانکہ مونږ یو مضبوط جماعت او مضبوطه ډلې نو سرنګي بلې و ډېخوري الا اذا لخاسرون یقینا مونږ به یو خساره کې تاوان کې فلما ذابوا به چې کله دوی بوت دے و اجمعوا امشوره وکړه اتفاق وکړه اجمعوا معنی دوی متفق شو په دې هیڅ ډیفرنس پکې نو ټول لس والا په دې متفق شو جاو کوي ته ورته یعنی یو پکې هم اختلاف نو واجمعو دے اتفاقتو ان پا دے خبر آیا جھلوہو چی واچے دے فی غیابت الجبے پتیارو یا پا ڈھوبوالے دے کوہی کی واو حینا علیم امونگا انسپیریشنو تو یوسف علیہ السلام تا دے دے قلب و دماغ کمو واچو نو دے خود دے کوئی تا ورواچو کوئی تا ورواچو یعنی آغا کما تا سو بوکو آئی او بچه سلواغا آغا سلواغای چی لانده که اولا دی پاگه چی که خودا اول لانده که اولا برنه پیت رسائی کرده سی یا رسائی که اور پی خودا سی نوز یوسف علیہ السلام چی در حال تلا اتفاق داشو دا دی کوئی پا دی غاره بانی او غد گڑ کرو تو دبرا پا دی پا دبرا بانی وڑا دی نو بس دو ابو نه بچ پریوات وَأَجْمَعُوا وَيَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ مُنْغَ إِنْسْپِرَيْشَنُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعَالَى لَتُنَبِّئَنَّهُمْ شِتَبَ يَقِينَ الْخَبَرُ وَالْكَيْدُ بِأَمْرِهِمْ دُدُوِي فَدِي مُعَامَلَ بَعَيْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَدَيْ تَبَدَا إِحْسَاسْ نَكِيهِ چِتَ يُوسَفِ ان واقعی روز تو بیا واقعی کرا روان دی چکل دا یوسف علیہ السلام سلام علیہ وشو تو دوائم ذربانے سوائم ذربانے په دویم ځل باندې یوسف علیه السلام ورته وویل وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه تاسو ته احساس شته چې تاسو یوسف سره او دا غرور سره څه معامله کړې ده هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه احساس درته وستا بعض اوقات یو سړی جرائم کوي احساس ورته نه کیږي لیټ ران ورته احساس شي چردا کار واقعي ما ټول مرګي سړی سره جاتے وک ما ټول مرګي سړی سره یوسف علیہ الصلوۃ والسلام احساس ورته ورکو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون شکل تاسو جاهلان وي جاهل معنا احساس درته نه کیږي. And that is something very bad, not to feel what you are doing as far as your wrongdoing is concerned. چې دا څومره غلط کار کې چې احساس د تنه کې باید د سړی په ځان ویریږي چې ما ته غلط کار احساس ولې نه کیږي. باید چې مسلمان کله غلط کار کوي he should have felt it. چې واقعي دا ما غلط کړی دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه ته پوښتنه عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ورتے او دا اللہ پیغمبرا زب سنگا پدی پویگم چیز دی ایمان مالک خدای مال ایمان را کرے how I will come to know that I am a mu'min I have ایمان سنگا پویگم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا یو میٹر ورک سیو ورک یو میٹر ورک وی اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن with something good which you have done it will feel you happy or something bad which you have done it will feel you unhappy so it means that you have iman huzur e salat wa salam wa taqi o kar to the khair okay and you feel happy oh alhamdulillah yes my usri sir help us some people like aji gani nisar ahmed rawagh ko aur ay usko sabak la sahi us dud tabiyat khushala sho ki man nisar ahmed sir yani o khair ko be manana ki gine afal po rolo khobar to gir dar khair karo sabak ta mera rasul aur de teen kai په دې خار باندې خوشا د دې معنی در چې ایمان شته د دې معنی در چې ایمان شته او یو څلچا تکلیف ورسو یا څه غلط کار وکړو خو دې افسر شو سره سټرس کې شو د دې معنی در چې ایمان ورته تیرا ورته د ایمان میټر صحیح کار کوي کته پورته کیږي صحیح شیرشاه لکه فار ایگزامپل شیرشاه چې هغه موټر ورکو خو بهترین موټر دی صحیح خو بهترین موټر دی او له ورکو چې چلوي سارا مرتبه دعاوې برابر کې څه وکړه ته دعا ہے برا تک او واقعی دے شور دے پدی چلا موٹر خموٹر دے صحیح او دے پدی بانے خوشحال شیل نسارا مت میں یہ حکم موٹر وا اد ایمان دلیل دے صحیح او کنے شیر شاہ پچا دا سے موٹر وروا چو کہ بندوال تبیا بدی لا رکھ گو لاری خوش وروائے چو یعنی ور خرچ کو خوفی لکڑتا چی یار ما خن ہو کر ما شن ہو کر بیام دا ایمان دلیل دے چلے دے ایمان دل اطلاع ور کہ یو ہیو ڈن سمتھنگ رانگ اللہ تعالی زمگا ایمان دا سی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُنْغَا إِنْسْتَرَيْشُنُ كَدَتَا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ كِتَبَ خَبَرْ وَالْكِبْرِلَا بِأَمْرِهِمْ هَذَا رَدُوِ پَدِي مُعَمَلَ بَانْلِهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حَالَاكِ دُوِ تَبَا احساس نکی چت یوسفِ وَجَاءُ وَبَاهُمْ اس یوسف علیہ السلام خودوی کوئی کی ورو غرزا ہو کوئی کی انٹنسنلی او ارادتاً دے اتیار اکڑا پسارا کی شکل کیا رہے کہ ماخام دی وقت پوری حساب شو زکا یو سڑے کی مصنوعی جڑا کئی نو پرانا کی معلومی گی مصنوعی جڑا چکے پروشنائی کی معلومی گی نو دائی بھی اتیار کی بلار شو اس دے چکور پاتا را نزدی شو نو بس زانے رہ دی جڑا ہو لے صحیح اس پر تیار کی معلومی گی ہم نا اچھے جانے کو خان دے اور اس طرح میں اوش کم رہتی ہو کیسے گپ لگے وجاءوا وباءوا ارعل الدبلار فلتا عشاء ماسطا عشاء سو ماسطا وجاءوا وباءوا ارعل الدبلار فلتا عشاء ماسطا يبكون شرلي قالوا ايدوا يا ابانا وبابا زمونغا الا ذهبنا مونغا تعالوا نستبقوا نستبقوا ده نستبقوا معنى دارا چه شکار مکو غشی مویشتل شکار مکو غشی مویشتل او ده نستبقو دویما مانا دارا چی یو بل سرمو سر ریس کهو زغستا مکو دا یو بل سرمو زغستا کهو دا we were running with each other or we were hunting it has two meaning انا ذهبنا نستبقو چی مونگ لارو غشی مویشتل و ترکنا یوسفا اپریم خود یوسف علیہ السلام عند متاغنا سامان قل سرا سادر دیکھو گو ورسکت سپلائی یا بوٹ دا مویخو سامان یوسف علیہ السلام مواغی سرکینو مونگا پشکار اختش و ترکنا یوسفا اپریم خود یوسف عند متاغنا سامان قل سرا فاکلہ الزیبو اخوڑ دل شرمخ لیوو وما انت بمؤمن لنا انيت تصديق كونك زمونغا ولو كنا صادقين اگر كمونغا رشتنيو وجاءوا على قميصه او ديراول قميص ديو صفر صلاة والسلام راقلو قلب قميص ددبانه بدم الكذب ددروغو قوينا ددروغو قوينا فاقا قميص باني وينا چولوا طول داس وينا كلللو ومن كرالو يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام اغا قميص داس الواغفت نو قميص لان دي بان دي مخطا شاطا گوري خدايا قميص نخو تار نره وطلح دا خو ډېر ټیلنټډ قسم لیو څنګه ډېر هوښیار لیو چې ډېر هوښیار لیو پس رفال هی ټوک اوی دی قمیص آف یوسف علیه السلام اینڈ لیٹرال هی ایج صحیح چې دا خو عجیب عجیب لیو نو داسې قمیص لیو وخوړو ورته وی آو داسې ښه لیو چې تعلیم یافته سړی ډېر هوښیار لیو پروفیشنل وجاءوا على قميصه رات لو قلب قميص دبانے بدمے کذب فدروغ بنا قال و يعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکہ خیست کرے ہوتا تا انفسكم نفس نستاس امرا يوكار بس يعقوب علیہ السلام نور سو نبی وی بل سولت لكم انفسكم امرا استاس زانون تاس تے ہوکار شائستہ کرو فصبر جمیل زول دے کے سویرے شب سوائے دینا to show my patience. دیکھ what yourselves have beautified for you people what you have done. قال بل سوّرت لكم شایست کرے ہوتا آستا انفسكم نفس نستاسو امرا یوکار مؤمق ستاسو نفس نستاسو یوکار شایست کرو تاسو وک فصبر جمیل پس زما کار زما معاملہ فصبر جمیل شایست صبر نو شایست صبر آغا دے چی سڑے دخلینا اس خبر نو واسی شایست صبر to show your patience and stability and not to have any hue and cry and not to make any complaint that's called صبر جمیل دیر صبر جمیل ہوئی چی اس چیغی سوری سڑے نو ہوئی خبری نا کمپلینٹ نا کئی شکایتون نا کئی پزان لرا کی دیدان وینا دیتا وہی صبر جمیل دیر صبر فصبر جمیل واللہ المستعان اللہ تعالیٰ نے امداد گفت شویر غلا ما تصفون پاغا عمل بانے چکم تاسو کوئی وجاعت سیارتن وجاعت سیارتن راغل یو قافلا فارسلو واردهم دی ولی گفت پر عبور اولن کی وارد مانا یعنی آغا زمدار چا قافلی تا عبور اولی فارسلو واردون دے اولیگ اغو بورا اولن کے سرے فعدلا اغزلن لکا دلوہو بوکاو سلوہ غصبلا نو چی سنگے دیکھو گورا یعنی دے اغو بورا اولن کے سرے اغو جو بوکے دا سے کوئی تورلن لکڑا اسے بوکے رہستا دے ضرورت نا زیادت درانوا زکا سلے ور پورن خدر دے کاز مور ہیوی دین یو وائی ناغا دا سو کتر او دے پرسلے خدرے مرابیستا صحیح شیوے کہتے ہیں یہ دیٹس اے ینگ مین ویری ہینڈسم مین صحیح نو فوراً آغا پل قافلی مشرتے آواز اکھ وجاعت سیارت اراغل قافلا فارسلو واردون بے اولی کو واردون ابو راولن کے خبل فادلا اغزرن دکرا دلوو سلواغا ابو قخبلا قال یا بشرا اوید یا بشرا ہائے زیر میں دربان دی ہیپی نیوز بشرا مین Happy news. وے زیر میں دربان دے ہاضا غلام دا یو حلق دے واسرو بداغا واسرو ادوی دے پٹکو دا حلق کسا کو پٹکو واسرو دے پٹکو بزاغتا بزاغا اصل کے سامان دے چھے کم خرسی گی کماڈیٹیز بزاغا مین کماڈیٹی which is sold so they were thinking about that handsome guy that he's a slave you will sell him واسرو بزاغا دوی پٹک دے دس کماد دے او دس سامان پاوالا چا غلام دے واللہ غلیم اللہ تعالیٰ غالم بما یقملون پاغا چا دوی عمل کو وشروہ بسمن بخص درائم ادوی خرس کدے بسمن بخص درائم سمن بخص بخص مانا لگ بسمن البخص پلک قیمت بانلے دراہم ما دو دا سروپائے وے دشمار سروپائے وے دشمار زکر دا غلا شیچی بھی عموماً سڑے تروہوے کئی سڑے تزان خلاص رہی سڑے زکر زان خلاص رہی دا تینزوز روپے موٹری چالے پزر روپے وانے والچ چې سوی مالک خبرېږي چې ماته نه ځان خلاص کړی نو بس دیم دې په یو سو روپۍ باندې خرڅ کړه. وشروه بثمن بخس، دوی دې خرڅ کړه بثمن بخس په لږ قیمت باندې درایم مادو دا فارفیو ډالرس او فارفیو روپیز په یو سو روپۍ باندې. وکانو پی او دی د ده په باب کې محنت زائدین د ځان خلاصوونکو نه ترو اوی کوونکو نه. وقال الذي اشتراه من مصر وي هغه کس چې اغستی و دی من مصر د مصر نه لامراتې خپلې ښځې ته وی اکرمي مسواو چې دله یو شکم را برابر کا مسوا ویر هی هیز ٹو اسٹے اے روم ویر هی هیز ٹو اسٹے. اکرمی مین اجملی احسنی بیوٹیفائی کو یعنی بیڈ والا برابر کا ہے سوال ہو کس یو کمرے کے والا بیڈ برابر کا الٹا اور تے اور ٹی وی کے دا یو بند وڑ کے فرج کے دا اس دا کیس میں دی ہاں یو سیٹ ور جوڑ کا جس یو سیٹ ور جوڑ کا جس ارینج میں روم اکرمی مسواو چ خیستہ برابر کا کمرہ دے دو غصا ایلفانا ممکن دا ایلفانا چ دے بنا فرا کی ممتا بیکاز دا گلو آف دا سپیس ہی ول بی ا بینیفٹ فار اس دے با من دا پارا نفع بخش وی ذکر دی ماشوم پا چیرہ بانی یا دا نوجوان پا چیرہ بانی یو گلو دا دا پا چیرہ بانی یا پا مخ بانی یو گلو دا یو شایست والے دا غصا ایلفانا ممکن دا چی دے منگل فائدہ را کی او نتخذہو ولدا یا با منگ دے انی سو بچی بانے وکذالکا ام دغرنگی مکننا قدرت ورک منگا تمکین مانا قدرت ورکول قوت ورکول وکذالک دغرنگ قدرت ورکمونگا یوسف علیہ السلام فی الارض پزما کے یا پلیس مورکو ان دا سیم وے وی پلیس یوسف ان ایجپٹ مونگا پلیس کو دے پہ یو خطری کرانے. ولنعلمه من تعبیر الاحادیث او چی اخیدتا من تعبیر الاحادیث معامل فهمی تعبیر الاحادیث مین سشے دا خبرو پوها یعنی معامل فهمی سشے معامل فهمی to find out the philosophy of certain things to find out the philosophy that's called تعبیر الاحادیث. ولنعلمه من تعبیر الاحادیث احسان تر فرسی جردی دینا ہاں ندر دی دیر لگ معامل فهمی چی سڑے پا خبر پولی کی سڑے ان ڈیپت یا فهمی دیا. ولنعلمه من تعبیر احادیث او دید پارا چی موندل تعبیر ورکو دا خبر دا پوہی واللہ غالب غلا امری اللہ تعالی غالب دے قوت لرون کے پا معامل اقبل بانے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقو لا یعلمون اغن پوہی گی نو دا دا یو وظیفہ دا لدرکوم انو دا وظیفہ چکل دے زورا ور سڑی سرا معاملی چا سرا طاقت ور سڑی سرا یا حکومت سرا یا عدالت سرا یا محکمه سره نو سحر یوصل یو کرتی یا یوصل ویخ کرتی دا آیت وای والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه و تعالی will make your problem an easy one. ولما بلغ شده هغه معامله به درته اسانه شي. ولما بلغ اشده اكل تورسيد يوسف عليه الصلاه والسلام اشده اشد دا وي دا عقل پختگی سشي دا عقل پختگی موجوده مر دي کو تمون ماچوريتي و. ولما بلغ اشده اكل تدي اورسيد مچور ايتا مچور شي اتينا مونگا ورکدلا حكمن قوت فیصلہ حكمن معنا قوت فیصلہ قوت فیصلہ دا دا انسان او خصوصا دا نارینه پہچان او شناخت دے چی دے خبرہ کی فیصلہ کو لشی یعنی کنفیوز نہیں سشی کنفیوز نہیں بس خبرہ بانے فیصلہ کو لشی بس دا خبرہ یا دا سے کیا دا سے کیا صحیح اب آدھے سڑے دا سی اب بزدل کو لی اب فیصلہ نشی کو رہا یو کہ دا مکہ ہے جو پشاہ ہے زہر پاکہ ہو جا مکہ چہر ہو جا جو طرف تر صحیح دا چی یو کہ دا سڑے مکہ ہے جو درست ہو لی دا در ایس دا خیر کار نہیں کی گی صحیح شو اپ جوان کی کنفیوز ہے نو بس کنفیوز کی گما بس زمان کو زمان کو وطن کے ضرب المسلے پتہ نہیں تھا کہ تاس وطن کی شتک رشتہ کہ دے جب بلا الفاظ کی زمان وطن کی اس کار سے کہ نو توکل کو خدا باندے سکا نو من کو توکل دا نر دے اینڈ وی ڈیو اپالوجی مدوی با پالو جی او اندشنا تاس اندشنا وای؟ اندشنا وای گنا وای؟ او من گو توکل دا نر دی اندشنا دا شده دا اندشنا مکوا بس جس جم گو های and do whatever you want to do. If you are confused, you will never do anything. صحیح؟ باب نو قوت فیصلا دا دا انسان شناخ دا انسان شناخ دی زکر بعض اوقات خوبت دا فیصلا دوم رزر کے کدی اونکلا you will lose it. تبی لوز کی صحیح شو؟ آه اجغنی دا سعیدی کسا سا خبر بریادی کسا خواه نو مانا دا چه قوت فیصلا چه بس خبر دا فیصلے کا ذر یو طرف تکا فیصلے کا ذر یو طرف تک کنفیوز کی گیا ما پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے حضور علیہ السلام دیر عجیبہ خبر ہوکا ہاں چه احرس غلا ما ینفعوکا وستعن باللہ ہاں تک تا سو چکا سوکا Think about a specific thing which is a benefit for you. But the moment you found out that's good for me, just go ahead and do it. Hazur Ali Salatu Wassalam farmai, chi ihras ala ma yanfa'uka. Be eager, anxious and brave. Chi se shede faydi wi, da dunya ya da akhirat faydi. No bas war makki kiga, ha albata, wasta'in billah. Allah ne imdad gwara. Chi wa Allah da kar kum, khudaya tumhi mar garish. Khudaya, tumhi mar garish. No ta te socho ko, au shuru dekho. No pa atimaad shuru ka. صحیح وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ کتا تا ریزلٹ ادروائز را گئے if the result came otherwise حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا قَدَى بس انتا بے عقیدتا پا خوصا تا چھ دیٹ وٹ اللہ سبحانہ وتعالی has decided تا دا اللہ تعالی فیصلہ دا وَلَا تَقُلْ پیغمبر وئی چھے اوکارو شاقینا پس بے دام ہوایا چھے لو ان فعلتو کذا لکان کذا و کذا if I would have done it like this so it would have been like this don't do that what happened That is the decision given by Allah subhanahu wa ta'ala. That for kumo kumo khabari kumo tawai, ka daase me karewe na daase bashiru. Ako ka daase me karewe, ha, na daase bashiru. Ani sara amad wai, kumo ra transmission chek karewe, na banu naasirish. Sahi na, bas moa hai, bas tu transmission ke na, tu wa toro balawa basi. Da khudai pe salawa, da khudai wa bandar ki. Ta khafa ko nahi. Ma ka khafa hai, nuzidar kore, sham sal gara raha. Pa sal kar na kiya. بہت اجباری زغسم پدی یقین دے چی دبا دی گاڑی نا دا قیمت بزل ایس دے داری پسو اگرتے ہو او کلا بھی اگرتے ہو بس نور دو سمارے دا سی اجباری میں اگاڑے ہو ستاو کر جاں ہاں دوم یو گاڑ ہے نو تو پدری دل انشورنس کا پیسے واں دری دل گاڑ ہے اخر تم اگر چ مدرے دل سامنے لا پیسہ رہا ہے دیکھ لا یو پدری سے لے رات ماں ماں بس مت یا اللہ ولما بلغ شد کل چور سے دے پل مچور ٹیتا آتے نا اور کمند تا حکم قوت فیصلہ وحیما اپوها علم وَكَذَلِكَ نَزْدِ عِلِمْنَ مُرَاد نُبُوَتِ لَدُنِي عِلِمْ وَحَبِي عِلِمْ God gifted knowledge لَدِي عِلِمْنَ كَمْ عِلِمْ مُرَاد God gifted knowledge چِ اللَّهَ تَعْلَى يَوَرْكِ او هر پیغمبر تا اللہ تعالیٰ کم علم چی ورکی that God gifted me پیغمبر آف اللہ سبحانه وتعالی has never been student of anybody پیغمبر چلے چا شاگرد نہیں he is getting what he is getting directly from اللہ سبحانه وتعالی دا دی وجہ ہر پیغمبر اغا اللہ تعالیٰ دپلار مور دلا سے ہو باسی موسنی دپلار مور دلا سے ہو باسی ابراہیم علیہ السلام تو گورا بس بالکل اتلاع کی اپلاع پر تسل لاغے اپلاع پر تسل لاغے بس اپلاع بن اگرانا ہے یہ سائیت کرتا اپلاع بن اگرانا ہے یہ سائیت موسیٰ علیہ السلام اگے وہ پسندی کو اروا چھے عبو کی بریدہ عیسیٰ علیہ السلام اگے بھی اپلاع پیدا کر عیسیٰ علیہ السلام اگے بھی اپلاع پیدا کر یوسف علیہ السلام دیکھوئی تو اور اپلاع ملیش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یتیم پیدا کے جو پلار ہی نا او وجہ ذکر سے کہ پلار بھی او دا پلار پر نگرانے کی بچے پادشی نو لیٹران تو دے ٹیلنٹڈ بھی او خلق دا دعوت پر قولشی چھ پلار والا دیر خط تعلیم ور کردے سوشے دے پلار والا دیر خط تعلیم ور کردے نو ایوڈی میسنجر آف اللہ سبحانہ وتعالی موسٹلی has never been under the supervision of his parents صحیح and all of a sudden after 40 years he started talking in such a philosophical way, it means that he is getting something from Allah subhanahu wa ta'ala directly. That's the masala da. Be'ayni da, that's the masala da. Dawud alayhi salatu wa salam, Sulaiman alayhi salatu wa salam, la hit rani ilay urke. Aho uzgar do gharib no. Adura mazroof sadeo, numra lehi hakumat, che uzgar no training ka. ولما بلغ شدو کلچور سیرده شدو پر مچورتی تا آتینا منگورت دلا حکمن قوت فیصلا وعلمن دیتا وی وحبی علم سوی وطا وحبی یا وطای لدنی علم God gifted knowledge کم علم God gifted knowledge where somebody has never studied anything and all of a sudden he became a عالم. And the same thing happens only to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. That means what does it mean? Peygamber sallam. وَلَمَّا بَلَغَا أَكَلَكِهُ رَسِيرَدِ أَشُدَّهُ مَچُورَتِتَا آتَيْنَا وَرْكَمُنْتَتَا حُکْمًا قُوَّةِ فِيصَلَا وَعِلْمًا وَحَبِنَا وَحَبِي عِلَمْ وَكَذَلِكَ دَارَنْكِ نَجْزِ مُحْسِنِينَ مُنْغَ بَدَّوَرْكَوْ نِيكُ خَلْقُتَا نوس يوسف علیہ السلام چچا اغسط ہے سو چا اغسط ہے وزیر اعظم چا اغسط ہے وزیر اعظم پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو آف دیت ایریا صحیح ناخذ توبی چدل پدی پیلس کی بہترین انہیں کمرہ تیا رکھا بہترین کمرہ اس دے کو ہینسم مین آف 17 or 18 years تصورہ کالو دول دسو تلو سکالو اور ہینسم سڑے ہینسم شائستہ سڑے ہو صحیح اس دے دا حکمران خضوا داغی ورطا ارادہ بدل شوا داغی ورطا نیت بدل شوا ناغی دروازہ بل سیو کرو دروازے بند کا وراودت حلتی مطالبہ کدنا ڈیمانڈ ہو وراودت حلتی ڈیمانڈ کدنا اللہ تی آغا خدے ہوا فی بیتی آچ دے پکور داغے کے اغن نفسے دا نفس دے ڈیمانڈ تے ہو دوسرے ڈیمانڈ ہو دا نفس دے ڈیمانڈ تے ہو تو فلفل مائی ڈیزائر وغلقت الابواب اغي بن لك تور دروازه وقالت او وي وي يوسف عليه السلام تحي تلك تقربني كم كلوز تو مي ما تلاش قال اويد مغاد الله ويد پن اغوان الله تعالى باندې انه ربي تاكي سرا الله تعالى رب زما دي احسن مسوايا چه خيست کړي درا ټکانا او داستو غن زما انه شان داده لا يفلق الظالمون چه فلاو کامیاب نو مي ظالمان سم ون هو الوالد بيرولا فلا سبحان وتعالى will never have any success in this life کہ بکلا کامیاب نشی کہ خدای ور خدا دور احسان کری اللہ تعالی والا زون ور کری اللہ تعالی والا صحت ور کری اللہ تعالی والا خوبصورتی ور کری اللہ تعالی والا پا دیار غیر کی پا پردی وطن کی پا پردیس کی والا خشستہ کمرہ ور کرا ہر قسم فوڈ ور تا ہم مہیا دے خوراک ور تا ہم مہیا دے دے وائلے شنو کی دے زناکارہ گندے دا ناروا کارو کی دے بکلا کامیاب نشی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ عطا کی سرا قصد کرو دیکھ یوسف علیہ السلام تا قصد قصد قصد بھیجن مضبوط ارادہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اَيَقِينًا مضبوط ارادہ کرے و دیکھ یوسف علیہ السلام تا وَهَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام بہم ارادہ کرے و دیتا لولا ارعا برحان ربے کشر دن ویری دلے برحان اورنال پروردگار پر نوچہ سنگا اغیتا نے ڈیمانڈو کو اللہ تعالیٰ فوراں والا زڑکی انسپائر کرل چھے خبردار دا کار گورے ڈیر لوئے ناروا دے دا کار ڈیر لوئے ناروا دے علامہ فرمائی چھے سبق پڑھ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ والا زڑکی واچھے یوسف علیہ السلام تا ہی انسپائر اللہ سبحانہ وتعالی انسپائرڈ یوسف کے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تخبر دنیا امام جوڑے گے تخبر خلق پر رول ماڈل جوڑے گے استاد جون دا سے پکار دے سو پیدا جو گتو چتلی استاد جون سنگ پکار دے منگو او پلانی تا سو گتلی شنی ولے جون دے صفات کر دے جون دے یعنی سو پہ اعتراض نشی کولے سو پہ سبجیکشن نشی کولے سکھ پہ جون کی غلطی کرے نہ دا سانے پاک صاف ساتھ دے تو پیغمبر ہر یو دا پیغمبرائی نمخیم دا سے پاک صافی چی سو کے اعتراض نہیں شکولے او دا وجہ دا چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل اہل مکہ تا دعوت ورکو نقبل زانے ورطا نمبیڑوان لکھ فقد لبست فیکم عمر من قبل وی ما تاسو کی چلویس کالا 40 years مستاسو میس کی تیر کری افلا تاقلون تاسو لگ عقل استعمال کری have I ever spoke anything which is lie Have I ever cheated some guy? پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ نے تپوس کو کہ دے سلویس کالا کے پو 40 years کے ستاسو تجربہ زمان متعلق صدا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ودی چنویش کالا 40 years کی زریشتونم کدرو جان زریشتونم کدرو ای ورته ما وجدنا فیک الا صدقا تاکہ سوائے زریشتونوال نے برشے من قتل دے یو آر ہانس مین یو آر ٹرسٹ ورتی سیم واز دی کیس اف ایوری میسنجر اف اللہ سبحانہ و تعالی دی فور میسج ٹو بی ا رول ماڈل ولقد همت به ايقينا دي اراده کړي ودتا وهم بها دبوم اراده کړي ودي تلولا الرعا برهان ربي کچري ني ولي تله برهان پروردگار پر كذلك دورنگ لنصرف عن السوء كذلك دارنگ داکار مونگو کچوالو دنا السوء بدی والفاشا او گندکار انه من عبادنا تاکی سر ودے دا بندگانو زمنا المخلصین دا خالص کروشو بندگانو نا واستبقا البابا اس دا دوی دا دائلاغ یا کنورسیشن یا دا سوال جواب کوشو چه خدی تلی ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کا خدی ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کو او پلی دا واغستا چه زما خدای ما سر دور احسان کرے وے زور دا خدای قانون پا مال کم نانا رواو کو صحیح ناغشد آئی پہ حملہ اکرا اشد پہ حملہ اکرا یوسف علیہ السلام منڈا والا واستبقا البابا ادے دوارو منڈو والا اس باقتل البابا دروازے طرف تا وقدت قمیصو من دبرن دے غشلو قمیص ددو من دبرن دشانا وعلف یا سیدہ ادے دوارو منڈو سیدہا ما اخاون لدے خزے لدل باب دروازے طرفواتا چی دوی دوارو اس باقتل یوسف علیہ السلام مخیو and she was following him to catch him صحیح دروازے طرف تا اے چھ دروازہ کو لاؤ شو خاون دے راگلے ہو دکھا دے خاون دے راگلے دروازہ کی اولارو اس سہے بتے دوڑا سان کی گی تا سن سان کی دلوائے دوڑا یعنی منڈے والا دوڑا سان کی گی what's going on سوش واسطبقا البابا دے دوارو منڈوالا دروازے طرف تا وقدت قمیصو دے خزے اشنو قمیص ددو من دبر اندشانا والفیا سیدہ دے دوارو مند خاوند دے لدل باب دروازے سر خواتا قالت دے خزے ہوئے اس دا خبرہ کے اڑا اندشوا دا خزے پا خبرہ کے اڑا اندشوا اور دنیا قانون کی دعوی چی عموماً سوک پر رپورٹ لاچکولو کی پولیس تا اڑا اندر شی دا اغا شیل اکدرون بھی Later on, you can find out that who is right and who is wrong. But from the very beginning, someone who went to police first, he will have it. Say, that's what happened to that lady. She filed her report with her husband first. قالت ما قالت اوے دے خزے ما جزاؤ من ارادا ند بدلاو سزا دا آچا چیرا دیکھڑے بے آلے کا شدستا تا سو اند بدائیو دنا رواو اللہ یز جنا مگر داچ دے جیل کی وہاں چولشے او غذاب ان علیم یاو تسخت سزا ورکلشی دیور توبے ویچے کم سڑی ستا پا غیرہ درائی کے ستا شدی تناکار ارادہ کری دا غب بدلہ دا پکار دا چی یا پا قید کی واچولشی یا والا بلا سزا ورکلشی قالا اس آغا خاون دے یوسف علیہ السلام تو قتل لیک جنٹل مین what's going on یوسف علیہ السلام ورکلز دسو واہ قال یوسف علیہ السلام وے ہی راودتنی دی زمانہ ڈیمانڈ کرے دے غن نفسی زماد نفس و شاید شاید من آلہا اس ددی شدے پا کور کے ددی یو معصوم خرائے و پا کریڈل کے پس کی زنگو کے پس زنگو کی یو معصوم خرائے دے بے کفالت کو زکا دالا والا دوا دا سوا دالا والا دلی خپل بچے نو ناغ معصوم بچے خرائے خرائے سنا فر سسٹر نا پا کریڈل کیو اگا دے دے کفالت کو اگا ورکوٹی معصوم اگا لگیا و خبری شروع کرے قال یہ راودتنی غن نفسے اوے دو یوسف علیہ السلام چی دے زمان ڈیمان کرے دے غن نفسے دا نفس زمان و شاید شاید من آلیہ گوائیو کرے و گوائی کون کی من آلیہ دا اہل دا دے خزینا دا معصوم ہو دا معصوم مین ابوائی انکریڈل ان کان قمیصو وی کچری وی قمیص دے یوسف علیہ السلام قد شلول شوی من قبل دمخنا فصدقت نبیاتا خضر استونی دا وہو من الكاذبین او دید دروجن و سخد کرد دا قمیص سیری شوی دمخنا نمانا دارا چی دا اٹیک کردے اگی پشکردے دا اٹیک کردے هغه پښکړې ده نو قميص مخې نشلې ده لري و ان کان قميص قدم الدبر او کړه د قميص لورې شوی من دبر د شانه فصدت فقط و ان کان قميص قدم الدبر اکه چې وی قميص د دشنورې شوی من دبر د شانه فكذبت نبيا دا خذ دروغ ویلې دي و هو من الصادقين او دې درښتنو څخه ده فلما را قميص کله چې دې خاوند وکړه قميص د يوسف عليه السلام قدم الدبر چشلور شو د شا طرف نه قال اويد خذتا he told his wife انه من كيد كل that is your plot that is your plot and your conspiracy you have done it because his qamis is torn from behind not from his front قميص الشارش اللي بلده مخينا نا so that is from your side not from him قال إنه من كيدكم ودا كاسبيريسي و تدبير ستاده إن كيدكم لا ودا كسر ناكار تدبير ستاسو او خضو عظيم دا دير لوئي ده يوسف اس دا زمان شيخ سلوه رحمه الله ودا غد خلق چي ندا دا خضو نلي دريگي صحيح ندا دا آغا دور خبرو ننه تقريبا ديرش بيزه ديرش كالبات چه شیخ سے بھی اس بمون دا سے ایک خلق خود رہی رہی جی صحیح وہ صرف غٹنے رہی گی now everybody is afraid of his wife yes and especially living here in America everybody is controlled by his wife and if somebody has a wife yes subhanallah who is a wife so not only he she will control the wives of others as well صحیح اور چھے خود رہی control کی now the husbands are controlled totally they will follow you because their ladies are following your lady or your wife no شیخ صاحب رحمه الله وی ودا غټ خلک وی دا د خزینه ډیر یریږي صحیح نو صدق ورته معلومه شو چې بیرام هیز بین دن بای وای وای ناروا چا کړی چې دې کړی دی خو دی یوسف علیه السلام ته ریکوست کو هی واز ریکوستینګ یوسف پلیز ڈونٹ ٹیل می یوسف و او یوسف عارف عن هذا مخواړه و دې خبره نه مخواړه می ڈونٹ ٹیل اینی باڈی ڈونٹ ٹیل اینی باڈی اچھا ترا سموایا یوسف یو یوسف عارض عن هذا مخوال و دے خبرنا واستغفری لذنبک اس دا مسلمانان خونو استغفار دلتا پا مانا دا استطار دے واستغفری لذنبک hide and cover your sin hide and cover your sin خد تیوی تقبل گنا سکا پتکا چطر خبر مکوا واستغفر او پټو ساته لذنب کې ګناه پر انک كنت من الخاطئين تا کی سرته د خطا کارونه اوس دې خو دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پکې ګناه ها دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پکې ګناه دا عاشق ترې دې ځان لګي دې فریشي دې څنګه فریشي پته دې چې دا تنه تنه دې باندې ته وای هغه پلانې ډېر خسرې دي صحیح یا فلانای ډیر قخدلا بھائی دا د قخد سره تعلق ته بار بار تذکرہ کی نو پتہ نه سمتنګ رانګ از ګوینګ اون صحیح ځکه دا سره کنټرول کې نه شي الته زړې پښکې دماغ نه پښکې زړې پښکې نو دې لګیم د خبره کې نو دا خدا دا بلګیا وا یره زمونږ یو غلام دې ډیر شاعت ډیر شایسته ځوان دې ډیر خوش اخلاق کرے خدای ولا خایس ور کرے اوس یو خدا چې د پرلی سره دې تعریفونه کوي نو کدار پښتنو وطن کې پښتنو وطن کې خدا د پرګریشن یو ځل تاریخ کول شي بل څه څنګه تاریخ کول باغرم بمړی صحیح ده کنه باغرم بمړ چې خدای انسان به خو باسي دا پر دې خلی ته دا پر پرنجل خبره ده کې ها بل دوار کو یو کار کی دي نو وقال نسوه فی المدینه او ویس شدو فی المدینه تی پشار که امرات العزیز چه خزد عزیز نو عزیز داد سری نم نده عزیز داد پوزیشن نم ده لکه پریزیڈنٹ تکتا شک باچا یا رئیس جمهور یا صدر اعظم نو عزیز مصر دیتی دی پریزیڈنٹ آف ایجپٹ وقالت او وقال نسوه الاويس شذو في المدينه فشار كه امراه العزيز چه خضر پاشا تراود فتا غدمان كه دو غلام پرنا غن نفسي د نبدا قد شغفها حبا تا کی سر زهتن نو تر دې حبا د محبت په اعتبار ان لا نراها تا کی سر مونږ وینو دا خدا في ظلال مبين هو واضح خطا کې شي a very big mistake because he is a slave and she is in love with her slave. Now, غلام سره محبت کوي. فلما سمعت بمكرهن کله چې دې واورېدو دا پروپاګنډا د دوی مکر مانا پروپاګنډا فلما سمعت بمكرهن کله چې دې واورېدو بمكرهن پروپاګنډا د دې ښځو ارسلت الیهن نو دعوت یې ولېږه دوی ته دوی له د لنچ انتظام وکړه د لنچ او دعوت یې ورته ولېږه چې لږ دی ته خیم دی خو صرف دا اورېدلی چې غلام دی لږ چې وویني چ پتا ورته ولګي ارسلت الیهن دیتے دعوت لےګ وات دت لهن متکا اتیار کدوی له پارا متکا ان متکا مانا ویل ڈیکوریٹڈ پلیس متکا مانا قربچی باندې ستان ورته کې هودل صحیح او دی راو غستی وعاتت كل واحدة اورك هر یویش دې تمن هن دنیا سکینن یو چاړو سچ چاړو یا چاکو وقالت اخرج عليهن ابي ايوه يوسف عليه السلام تخرج عليهن ويرا عذر دوی مختا فلما راينه كلت دي قزو يوسف عليه الصلاه والسلام كتو اكبرنه ده اكبرنه معنا دارا دیکھو گورا دیر سپیریئر ہو گنا تھا کہ ہی از ناٹ اے یوزوال جنٹل مین اور ہی از ناٹ اے یوزوال اکبرنه لائک دس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقت تیر What a handsome man. So shay sta sare. Akbar na ho dir lo yo gan. Wa qatta na ediyon na adhi kakre. Ha. Palla suna. Wa qatta na ediyon na wa qulna uedwe hasha lillahi subhanallah. Ha. Amazing. حاشا لله اما هذا بشرا مده دا انسان دا غام انسانانو پشان ان هذا الا ملك الكريم نده ده مگر دیر معزد فرشتا دا دا دمر شایستا خسوی فرشتا ہی دا خود دیر معزد فرشتا دا he is not a common layman he is not a he is a noble angel قالت خذ دادو فذلكن الذي داویا بسڑے دی لمتننی فی چه تاسو زبلیم کولم ملامت اولم مود دپ محبت that is the guy you people used to blame me for my love with وَلَقَدْ رَاوَتُ عَنْ نَفْسِ تَاكِ سَرَمَا دِمَانْ كَلِهَ دَنَا دَنَفْسِ دَ فَسْتَعْسَمْ خُدْ دَ غَسْمَتْ مُظَاهَرَ كَلِهَ دَ فَسْتَعْسَمْ فَسْتَعْسَمْ he claimed to be innocent he tried to be innocent he tried to be innocent not to do that فاستعصم ده بچ بچاو اراده کړی دا ولا الام يف هو زوم کمیټډ یې خدای وې زوم کمیټډ ولا الام يفعل كذا ادا اونك ما اكر امرو چې زورتایم ليسجنن ده به پجې کې ټول شي ولا يكون من الصاغرين اكيد بده من الصاغرين ذليل خلقنا ذبي رسوا کوم کده زما ازار فل فلم کی So I will humiliate him to my utmost or to his utmost. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقران العظيم الذي ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ورتوای ته چې په کوم خبره پوښې بس باغی عملو کا غدل هم دی صحیح ده څه ولا خانه وایدا خدا دې دا لګی تا په نور ټولو خبر باندې اول شروع کو سره په انګلیسي ته جوړه هغه باندې پوښې وې نه نو امه ته پیاده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه آيات نمبر ديرش نيوالي ذكرى قصة الأجرة وقال نسوة في المدينة اويس شغو في المدينة پشار کی اغیتا چه خبر او رسیدا چه او دا عزیز مصر دا رئیس جمهور یا دا صدر اعظم شزا دا خپل غلام ناو دا سلیو سر محبت کرده نیو پراپگنڈا شروع وقال نسوة في المدينة ويسشدو في المدينة بشاركي امرات العزيز تخشد دا عزيز مصر عزيز ما تستوي دا رسلی نوم نده دا دا عهده نام دا لك رئيس جمهور لك سشد نزدوي عزيز مصر تراود فتاها چه دا دي ديمان کو فتاها دا غلام فلنا غن نفسی دا زان داغ دا نفس داغ قد شغفها حبا تاکی سرا شغفا حبا ننوت ده پر دی دزرد دی خزتا دغا غلام پا حیث دا محبت یعنی محبت دا دی غلام دا دی شدی زرد ننوت ده محمود تا پیدا کھایا تا پیج ورطا خواه کنا إنا لنراها تاكي سرا منغوين داشتا في ظلال مبين فواضح خطاكي دا واضح خطا كارا دا ها سي معنى دا دا چه يو شزا چه اغا پرنس وي سشه وي پرنس وي او پرنس او شا... شازاب گئ وائي ملکا وي يا ملکا وائي ورطا ملکا اغا محبت ساتي دا سلیو سرا دا غلام سرا صحيح فلما سمعت كلچ دي واورد بمكرنا پروپاگاندا ددري مكر دلتا فمانا دا پروپاگاندا ارسلت اليهن نو دعوت اوليگ دويتا سيوكل دعوت اوليگ دويتا وآتدت لون لا اتيار کر دوي دا پارا متقان يو شایستا دائي يو decorated place and she arranged them a decorated place وآتت كل واحدة ورق هر يويد ده مدعوشو خدتا سكينا يو چاكو سشي چاكو ده منك شيخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه ده پا پا پا فورت بانده او پا سپون بانده او پا ده چاکوانو بانده چاڑا بانده خوراک ده بنیادی طور شروع کرده مصریان ده yes that eating with fork spoon and cutting with knife when you are eating, that was the culture and civilization of Egyptian from the very beginning. Ye mana dara ki Egyptian did develop khalak der taraqi yafta khalak aga zamana ke wa atat kull wahidatin wa rikari yawir dayta min hunna dadina sikinan knife chaku وقالت اخرج علينا ابي ايو يوسف عليه السلام تا اخرج عليهن اخرج امامهن وقال ليوسف اخرج امامهن يوسف عليه الصلاه والسلام ته وي دوی مخه تراوغا فلما راينا وكلت بخذوك يوسف عليه السلام اكبرنه اكبرنه عظمنه لوك ما تقول شكل دي يوسف عليه الصلاه والسلام وكتو he was that much handsome صحیح دیتا ہوئی اکبر نہ ہوں دیتا ہوئی اکبر نہ ہوں فلما رأینو کلچ دیول دیو صف علیہ السلام اکبر نہ ہوں دیر لویو گن دے یعنی مانا دارا چھو وقت تانے دیہن او دوی دا سے دیو صف علیہ السلام دا حسن پا مطالعہ کے مستغرق شوئے چی رزان نہ خبر نشوئے پلے گوتے کٹ کرے پزائی لدے چی نارنج کٹ کرے وے اورنج کٹ کرے وے ایپل کٹ کرے وے سشے کٹ کر پلے گوتے کٹ کر وقت تانا ایدیہن دوئے غسکرے ایدیہن لا سنقبل وقلنا وے وے حاش للہ سبحان اللہ حاش للہ مانا سبحان اللہ دو تعجب خبر ہے ما ہادا بشران دا یوسف علیہ صلات و السلام انسان ندے he is not look like a human being ان هذا الا ملك كريم ند دام گردیر شایستا فرشتہ انجل very noble angel قالت اوے دے فذالک اس دے موقع رالا دے بے ما کو صرف ڈیمانڈ کرو تا سو گتی پریک ما صرف ڈیمانڈ کرو تا ما صرف پتالا بکڑیوا تا سو خو بلا سن پریک قالت اوے دے فذالک الذی وی داغ غلام دے لنتن ننی چه تاسو ملامت ولمزو فیه دا محبت باب ددکی دا محبت باب کی تاسو ما بانے ملامت ہوئے چه او ملکا غلام سر محبت کردے نوزم دا سوام چه دا منسٹران و خزی غلام دا پارے گوتی پریت کردی دی دا وزیران و مینے ہاں صحیح او زیورت واضح حق را وی دا خبر اصل دروگ میں چه ما تیر ڈیمان کردے ولقد راوت اتاك ما دنا مت ما دنا مطالبه کړه عن نفسه د ځان د فستاسم فستاسم د ځان د بچکولو کوشش کړې فستاسم مين هي اوایډډ د ځان بچ کړل ولا ان لم يفعل او قسم دي لا ان لم يفعل کده ان کی ما اغا کار امره چې ما ورته حکم کړی دي هی ویل ناٹ فلفل مای ڈیمانڈ لا یسجن اللہ دے بکیت کے واچول سی ولا یکون من الصاغرین اشب دے کینن د ذلیل خلقنا I will put him dead down. I will humiliate him if he will not fulfill my desire. دا دمرا یعنی پو عظم ہو وی کدی دا ما ڈیمانڈ پورا نکی ٹو نمبر وی بجل کی سانا قال اوے یوسف علیہ السلام او سارا چی واورے دو چی او دا خو ملکہ دا خو کوین دا ادی کوین خو ماتا دا سے پوخ عظم کرے گے چی کزر دی ڈیمانڈ پورا نکم دا خو ما ذری لئی صحیح نیو اس کدی سارا کور کے اسے گم خودی نا بچ کے در دیر مشکل کار دے مشکل لکھنا حضور علیہ السلام فرمائی علا لا يخلون احدكم بامراه اجنبيه الا وصالصهما الشيطان او كما قال عليه الصلاه والسلام الا لا يخلون احدكم بامراه اجنبيه الا وصالصهما الشيطان پیغمبر علیہ الصلاه والسلام فرمائے وغن کلاو کا سوئے وغن اخلاص کا لا يخلون احدكم بامراه اجنبيه کزان لا یو سنگ کی شوی تنہائی کی شوی یو اجنبی خذ سرا نو چې کله هم دا سچویشن راغی الله وصالصهم الشیطان رایټ ایٹ دیٹ ټایم شیطان سٹیپس ان صحیح نو خدم انسټیګیټ کوي اسړی هم انسټیګیټ کوي سیف الله خان پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې خذ سره اجنبی خذ سره د تنهایی نه وزان بچ ساتي صحیح شو شیخ شرشا څنګه چې ډېر مشکل کار دی شیطان راشي خدم انسټیګیټ کوي اسړی هم انسټیګیټ کوي چې دا خیر دی کسی کې خبر نشته یو بل خپل دا خپل کوي صحیح شو ندیو جی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې خدای ته دې کور کې دیشه دې سره یو ځای خاون خو لار شي چتا ری ارکتا خو کې چتا را شي ارکتا او د هم ملکه دا شایسته خو ده زوم زوان يم چې تنهایم دې سره دې خو قسم وکړه چې زه دې پرې کوم نه یوسف علیہ السلام دعا وکړه به خدای ته بچ کوم کی زما قید وخت صحیح ما پولیس چرخی ته لګا صحیح ارک بنه وخت آی ڈونٹ لائک ارک ارګس قصر ان افغانستان صحیح نو به پولیس چې ته ولګا دا ارګ نه نه دا ارګ زما ایمان ته خطر ده زما عزت ته خطر ده صحیح اوس پته ولګی دا چې ایمان او عزت دا څومره اهم شی ده صحیح چې یوسف علیه السلام وي خدای پولیس چرخی می پخته الته خو می ایمان خو بچ ها نه ارګ نه ارګ یا لکه ارګ خو بس مرد ده قال اوید رب او رب زما السجن چ دا قید احب الیا دا ذات خوخ دی ماتا من ما دا آغا عملنا یدعوننی چ دا مال دعوت را کئی لے اغی جانب تا و الا تصرف او دی قو گورا اس چی دی دا دمرا حزم سر خبر اوکلا خضو تے ہوئی وی کدے زما ڈیمان پورے نا کی زلی زلی لوم صحیح نو سا خضی ہم اغی خون پروپیگنڈا کڑے وائی او ریکارڈ پہلے خراب شو د ملکی په نظر کې صحیح ملکی هغه ته ثابت کړه چې دا غلام دی خدا ته غلام نه لږه تاسو ما باندې ملامت ویلا ازم کاندم کولم تاسو خپل ګوت کړی صحیح نو هغه عظم ظاهر کړ چې دې به ما ډیمانډ پوره کوي کې ذلیلوم به نو سره خپل ریکارډ صفا کو اي خدام څه کو ریکارډ صفا کو یو ورته راړه خیر ده کنه یوسف علی السلام ته یو عمر راړه یو عمر نه چې دا راړه نو بل د منسٹر میں نہ رالا دو وزیر داخلہ ہاں انا غورت عمان کن صحیح نسی اغلا لا ندبل منسٹر خدا علا اب یا ٹولے وقت پر مارا کرا لے ویدان وڑی ذری لے دا شایستہ جون دے ارگ دے ایر کنڈیشن دے ہیٹنگ دے ہاں موٹر دی بی ایم ڈبلیو ہاں صحیح صحیح نو دې وجه یوسف علیه الصلاه والسلام او شو الله زما او کې وخت اخو یو وزه دا غیره تنګم دا حکومت اسمبلی دا قال او اے دو رب او رب زما السجن احب الیا وی قید زیاد وخت ما تا مما مم دا غام اللہ یدعونی چی دوی مال دعوت را کئی لے اغی جانب تا و الا تصرف عني او كتوانړې زمانه والا تصرف كتوانړې زمانه اړول وي ډایورټ کول وی کتوانړې زمانه کې داونلا دا مکر د دوی دا پلانینګ د دوی دا پلاټ د دوی دا چې کمپلیټ کړل دی ماته چې مارا ګیرې په دې ګناه کې نو وی کته زمادل ته حفاظت نو کې مان دې دا پلاټ دا پلانینګ وانړې اصبو الیه الناس و یقینا ما رشم دوی ته ځکه ځوان سړی یې سړی ها ځوان سړی یې ادم منسترانو څه دي نو دا څه قوم لګي چې اسلامي راشلمه وای خو خیر صحیح شو خو ځان ډولې کړه دې تا ډولې بول وای ځان خوش آئیس پکڑے دے ہاں سنگار اکڑے دے نوے اصبو الیہ الناظب مائل شمدویتا و اکل اشمبزو من الجاہلین دا جاہلانو سخا دا با جاہل شم صحیح چی دا عملو کم تیتا میں میلان پیدا شی ہاں دا بسو شی دا خو جاہلت تے فاستجاب له ربو قبول کدد پارا پروردگار دد دعا دد فصرف عنه کیدون لا وایلو ددینا اغا وایلو ددنا کیدون لا اغا پلیننگ اپلاٹ او منصوبہ ددوی مسمانا یہ نہیں لگیا وے ورسرا یو راضی بل راضی بل راضی یوسف علیہ السلام دا دعا اوکڑا نو اغا یہ ورسرا خبر اوکڑا دیر کشرائس کا ویما سو دیر بس اس ٹاپک بدل گئی اس ٹاپک مدا الله تعالی وای خو چې څنګه دعا وکړم هغه باندې ټاپه کړل فصرا فغن هو کې دا ان لا وای دوی د دنا کې دا ان لا تدبیر دا وای ان هو دا الله تعالی او سميع او اوریدل کې دعا دې الغلیم او عالم دې زړه باندې چې دا دعا کوله خود زړه دې اخلاص کوله زمونږ دعا نه و ها مونږ په جواب باندې دعا کوو زړه مسر تبل لګر کې دا دې کتنګه ته پلاخ نه صحیح کني کما دعا چې زړه دې اخلاص راو دې امکان نشته چې خدای راته صحیح دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهم ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهم الله تعالی دعا یقینا نه قبلای دا هغه زړه چې هغه خپل دعا نه خپل غافل دی بس اسی یو الفاظ یې خپل خدای ما بخدم امر الله بخدم مشکلات نه کړو او برادر واټ از دیس دیس ناٹ دی وے to invoke Allah subhanahu wa ta'ala. That's the way that you do it. That's the اخلاص that you do it. That's the way that you do it. That's the way that you do it. That's the way that you do it. سیرہ و سنہ کلاس کے ہم دیکھا حدیث ترش تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے اگو اس سمیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پیغمبر علیہ السلام نے باورے دل چھ فرمائے لے الدینو النصیحہ چھ دین دا اخلاص نام دا نصیحہ مین اخلاص و سنسیاریٹی دین دا سنام دا دیکھ لا یعنی جی تو ایسی دیندار ہیں یا مسلمان ہیں یا دل میں قبول کرے دے سوی مس سی اخلاص کے لیو صحیح پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ تا پوسکو چی اخلاص چا دے پارا سنسیریٹی ٹو ہوم پیغمبر علیہ السلام علیہ اللہ نمبر اول قبض خدا دے پارا مخلصی سبائی دا اللہ دے پارا ہو مخلصی داولی کسی فلا خانہ دا ماری یو حدیث کمالی دے بلکہ دن زمان بیا سلونٹان ہوئے ویرد پیغمبر علیہ السلام ہر یو حدیث چلے دا پا گولڈ دلی کل دے حضور علیہ السلام فرمائے اخلاص چا دے پارا نمبر اول اللہ دے پارا مزا اللہ دے پارا اخلاص چی سا خدا ہوئی چی کوا یو مست دو دیٹ and what he has prohibited you must have it ikhlas sir parada de che sa khuda hukm kare che kawa na ga kawa che se mana kare ni ma kawa when wali kitabihi ikhlas da allah da kitab da para to practice accordingly be sincere with the book of allah da khuda kitab sara mukhlasiya che de soi aga amali kawa wali rasulihi ikhlas da allah peghambar sara to follow his sunnah che da sunnat ba follow ke صلی اللہ علیہ وسلم ولائمت المسلمین اخلاص دا مسلمانانو لیڈرانو سرا اخلاص دا مسلمانانو لیڈرانو سرا to be sincere to the Muslim leaders نو مسلم لیڈر سیف اللہ خانہ الا مسلم لیڈر پہ اسلام عمل کو کہی صحیح چیغی پکبر پہ اسلام عمل نے کہی تب وہ سر سے اخلاص گئے ہاں دا مشکل کر رہے ہیں مشکل لے او پنزم ولعامتهم اخلاص عام مسلمانانو سرا دماغی تو معلوم بنا ہے دری خبری چیدی اللہ سر اخلاص کتاب اللہ سر اخلاص رسول اللہ سر اخلاص that is well and good that is known دا غیر قصد تفصیل تا ضرورت نشتا اللہ سر اخلاص حکم بے منی چکم شیئن آروا کردے دے غنبا زان اس تکے کتاب اللہ سر اخلاص چس سو حکم کے یا فالو کے رسول پاک سر اخلاص دا غیر سنت بے اتباع کے صحیح شوا خلی ائمت المسلمین دا مسلمانانو لیڈر سرا دا مسلمانانو رہبر سرا اور رہبران دو قسمی رابران دو قسمه وي یو پیپل ان اتارټي او نمبر دو نالجبل پیپل ځکه لیډرشپ دو قسمه دی یو پیپل ان اتارټي پیپل ان اتارټي پولیټیکل لیډرس سو یو ورته پولیټیکل لیډرس پیپل ان اتارټي صحیح لایک رئیس جمهور او صدر اعظم او منسٹرز او والی صاحب او د وخت او صرف بچا نه یعنی او سسټم نه دی صحیح ده کندار کې بچا نه دی کندار کې دغه دې عمر د خالد وی ناس بیا ته دې بیا ته کرا اوس شیرشا پتہ ولا گیا تنه میں کر دم ته پوت کې غته مو کولا کو زه ته ټول لوړا دې ته پته لا په خبر کې نه یو گیری والا سسٹم کی جس سوک اتارٹی لری دیتا ہوئی سلطانت یا دیتا ہوئی سلطان دیتا ہوئی سلطان دا فرد نم نہ دے سلطان دا سسٹم نم دے صحیح دا گورنمنٹ نم دے نو پیپل ان اتارٹی نمبر ون او نمبر دو نالجبل پیپل دا دین علماء سو دا دین علماء یو حدیث کی راضی مان ان مرگر تا پدو سورة سننا کلاس کی دا خبر او کرخ شاہ حضور علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی سنفان من امتی سنفان من امتی دو تبقیل زما امت کی اذا صلحا صلح الجسد کل صلح الامر کل چکر دا دو تبقیل ٹکوی صلح الامر طول معاملات صحیح روانی طول معاملات صحیح روانی و اذا فسدا فسد الامر کل چکر دا دو تبقیل فاسدی شی دو تبقیل فاسد شي ټول معاملات به فاسد وي الا وهما السلطان والعلماء پیغمبر علیہ السلام فرمایو وهما السلطان نمبر 1 پیپل ان اتارٹی او نمبر 2 نالجبل پیپل ځکه پیپل ان اتارٹی یا حکمرانان ای کنټرول کوي فزیکل ای کوم کنټرول کوي شرشا ای کوم کنټرول کوي فزیکل کنټرول کوي او نالجبل پیپل هغه فکری کنټرول کوي هغه مغز کنټرول کوي سبحان الله پیغمبر علیہ السلام حدیث یو حدیث کسان گالی غنی داس ویش بس علم دے وستم دے حکمت دے آه سبحان اللہ لیکن دیدہ میں نے یہ حدیث بل ذکر کر میں پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الا ان فی الجسد مضغتان خبردار پا انسانی بدن کی دو مورسلا فلیش مورسلا فلیش یا پیس آف میٹ پیس آف میٹ ٹو پیسز آف میٹ چی دو سوئے ورد پتوٹی دو غشت ٹوٹی دی انسانی بدن کی دو دو غشت ٹوٹی دی حضور علیہ السلام فرمائل اذا صلحتا صلح الامر کلو اذا صلح چکل دا دو دو غش ٹوٹے صحیح کار کئی نو طول بدن با ٹک ٹاک ہوئی طول بدن با ٹک ٹاک ہوئی او کدا دو دو غش ٹوٹے دا صحیح کار نکئی فاسد شوئے طول بدن با فاسدی الا وهما القلب واللسان یو زرد یو زبدا یو زرد یو زبدا if your heart is in disorder that is disturbed physically or spiritually your body is disturbed your body and if your tongue is disturbed the entire community is will have trouble because of your tongue subhanallah sumra shaista khabar hai shaista shaista ra kana ya da ghadar chale dasta body kharab hai khuda ke bade da da tola muashara kharab hai sake usay ki bad zuban hai sahi da bad zuban hai ha jo khosh ki kai sake khosh ki hai ta shikanja kai spaki khabari kai بیک بائٹنگ کئی سلانڈرنگ کئی شکنجا کئی دل آزاری خیر عمل فرام کی دیشی خو مقصد ہے چی جبا غلط ہے جبا کنٹرول کنے دا جبا کنٹرول یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ حضرت معاذ بن جبل تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الا ادلک براس الامر کلی زویتا تا دا خیر یو فاونٹین نخیر سشی دا خیر یو سرچشمہ لگتا نخیر وی جی خام خیراتا و خیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے پر جبا مبارک ہونی صلی اللہ وقال لہو کف علیکا لسانکا کف علیکا لسانکا جد یو ٹنک چکل یو لفظ بائی نسکا وا قضاوت وکړه خپل جبا دا جج کوا چې دا سوي صحیح معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ورته ویجی الله تعالی ومن په دیومی سي الله ومنګه د جبه په دی وینام نشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی وهل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم وهل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم پیغمبر علیه الصلاه تاسو دا فصل چې کټوي مونږ لو وای ورته تاسو لو وای ورته پیغمبر علیه الصلاه والسلام وهل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم خلق چې جهنم کې غرضی د جبه لو غرضی څه غرضی د جبه لو غرضی او سره چې لو کوي نو پاره کې د کاریزا او اغزی او غنم او غیا او ژوندر او مختلف قسم بیږي هغه ټول پکی کټ کیږي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې خپل د خپل جبنا لور مجو تاسو لور وای لور وای تاسو وای لور چې خپل جبنا لور مجو او چې ارته کټ کې ارته به کټ کوا جس تھنک اباوت دیٹ وات یو ار ګوینګ ټو اٹر تاسو وای سال فادر او بس نن مې لیکل حدیث یو نمبر دا چې ورلوګو صحیح وای جب هم قلاده هم بلاده دا صحیح ده جب هم قلاده او هم بلاده بلکې د مو په وطن کې وبل ضرب المثل وي په دغه جبه یو سړی ټول شار پړی شي او د دغه جبې د وجه یو سړی کورم ډوډۍ نشي پړی صحیح چې کور ته راځي بد اخلاق کرے مور ته ولا خدای دې دی هم باسا بیا رااله ځکه چې جبې بد زبان لري صحیح او بیا به دې ته بل حدیث وي ما ګور دا یو حدیث دی یا سبحان الله شوف لخا ګور کتن نه راغلم سره محروم شوی د خیر د خبر پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې من تکفل لی بهاتین اللحمتین اتکفل له بالجنه وکه چا مال ضمانت او کفالت راکړه اشورنس راکړه اشورنس راکړه چې دا دو ټوټې د غوښې دا دو ټوټې د غوښې لحمه دا دو ټوټې د غوښې ټو فلش ار ټو مرسل ار پیس د بیف دا به زه غلط نه استعمالوم کدا چې را د اشورنس راکړه پیغمبر اسلام وایي چې زما بدن کې دا دو ټوټې د غوښې دي دا به غلط دي اتکفل له بالجنه پیغمبر اسلام وایي زوره لیکلی ورکو چې ته جنت ته ځې دا اشورنس ورکو ها چې ته وسکې تب جنت ته دي او حضور اسلام و سلام دا دو ټوټو ذکر کوي یعنی ما بین اللحيين و ما بین الفخذين یعنی ما بین اللحيين هغه ټوټه د غوښه چې د دوو تزامو وای د دوو زامو مشکره ما بین اللحيين between two jaws and that is tongue صحیح چې اوسې کما دا شو ان تراکو چې زبه جبه غلطه نه استعمالوم و ما بین الفخذين او هغه ټوټه د غوښه چې د دوو پټانانو په مشکره یعنی پرایویټ پارت نو حضور اسلام وي دا دعا شو نه ترا کول شي چې جو بغلط نه استعمالې پرایویټ پارت بغلط نه استعمالې نو ته تعالی شو نه در کوم چرته وځي جنت ته سیف الله خان صبر کمپریهنسو خبره ها انسان ژوند ور سره جوړي یا الله نو ما مرګ ته تفصیل وي د حدیث مایدا د خو ګوره مایدا ټوټه د وخی د دواړو پتنونو نو مېسکي کدا سړی غلط استعمالې نو سړی خپل عزت روکي سړی سوکي خپل عزت روکي او دا زبر چې غلطه استعمالې نو سره د بل چې عزت ورکې ځکه خو لګي پر ستګي سپورې خلک بيزه ده سکه فاستجاب له ربو قبول کړ د پاره پروردگار د دعا د فصرف عنه كيد الله نو وعلو د دنا كيد الله تدبير او منسوب ده دوی انه تا کی سره د الله تعالی او سمیع او د الله اوریدونکو دې د دعا د پاره العلیم و اغالم دے پاہوال و دزلہ باندے پاہوال و دزلہ باندے زمان پا دے اردو کی او شعر دے ہاں سوئی وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دزلہ نہ چیوئے کم خبر روزی دا اثر لری دا جبی خبرہ اثر نہ لری دسا خبر اثر لری دزلہ خبرہ دا اثر لری نو دعا چم کوم له زړه راوځي د زړه د اخلاص د دې وجه کوم سړی درد دی دلی دا دعا قبلې ځکه چې سړی په درد وي د تکلیف وخت دعا چې کوم راوځي اره جیب ني اره سي اره زړه نو الله تعالی قبلې نور شي ني بیا نور ني شي ني بیا انه هو والسميع تا کی فرد الله تعالی اوریدون کې دي العلیم و عالم دي ثم بدالهم انو او گویا د دعا د پاره د دې وجه حضور قلبی دولیک چې له دعا د پاره حضور قلبی بنیادی شرط ده حضور قلبی دا بنیادی شرط ده نو د حضور قلبی معنا دا ده چې دا ستا کوم الفاظ په زبر او دی دا سر کې ستا د زړه आवाज ده تر څه आवाज ده د زړه आवाज ده جبه صرف داغه ترجمان ده صرف خانه جبه صرف داغه ترجمان دا یعنی آواز دزړه دی فاستجاب له رب فطرفان كيد الله زکه یوسف علی السلام دغه کوم دعا کوله او دې وګوره سپلا خانه او تاسو ټول حاجی غنی دا د زړه نه आवाज هغه ځای راوځي چې کوم ځای سړې د مادي دنیا د ټولو اسباب او د وسایلو نه بالکل مایوس شي سره دینه نه امید شي د مادي اسباب را ټول نه زکه یوسف پورې مادي اسباب باندې سره ډیپند کوي دغه आवाज راوځي نه داولې کې دا ډېره اهمه خبره ده آج نن سره ماده چې څو پورې مادي اسباب ته سره توجه کوي تر هغه پورې आवाज د زونه نه راوځي چې څنګه راوځي د چې به نه راوځي خو په ځین کې دا چکر ګرځي نه پیسې خوشته صحیح بینک بیلنس شته صحیح په پولیس کې زما یو سړی شته په سیاست کې نه یو مینه څوک شته صحیح اوس دا څو پورې چې دغه مادي دنیا کې دا شیونه او دا سهاره موجود دي نو خبر اخلاص ته نه رسی چې دې ټول ارث نه مایوس شي نو بیا خبر شي کومه راوځي کومه راوځي د زړه نه راوځي نو اوس پروپاګاندا خو غلې شو صحیح د هغه وخت دغه وخت پروپاګاندا خو سره دې بعد بیا شروع شو اخبار کې بیا بیان راغی فار ایگزامپل په ټي وی باندې بیا خبر را ده ټي وی باندې صحیح نو اوس لا تر دغه وخت پورې یوسف علیه السلام جیل ته نو تله او چې دا بیا اثر نه و په ټي وی باندې په پرنٹ میډیا کې خبر راغله نو بیا بادشاه فکر وکړ چې دا خبره تر هغې نغلي کې چې څو پورې مې دا سړی په جیل کې نه اچولې نو که دا سړی مو په جیل کې واچو نو آټومیټیکلی به دا الزام او تهمت زما د ښځې نه لرې شي په چا به اوټه شي په ده به راشي چې غلطي ده کړې ده صحیح شو ثم بدا لهم بیا واضح شو دوی ته من بعد مارا اولایات پس داغے چی دی نشانہ دا پروپاگیشن ہو کتے ہاں یعنی نشانہ دا پروپاگیشن دا سے لیکن مثلا بادشاہ تا خبر را گئے چی اگل تا گرنے دا ہلس کی دا مسجد نا باہر سا خلق روڈ بانے اولاڑو ہاں دا سیو بل سرے گف شپ لگو سی کول گف شپ لگو نو دا سیو بل توے سنگا دنیا کی سکی گی اس کو لگیا دی ملکی او کوینز ہم غلامانو سرا خوادے فاقی صحیح اس بادشاہ ته دا خبر راځي او دا څنګه دا په کوڅو کې خبرې جوړو شي صحیح نو یو دا الزام به څنګه لر کیږي چې دا سړی جیل ته واچو ثم بدالهم بیا و ظاهر شو دوی ته پس دا هغه چې دوی نشانې وکتے لیسجدن له چې یقینا دلکه کې واچے حتا حین تر یو فکس ټایم پورې حتا حین معنا تر یو فکس ټایم پورې فکس ټایم معنا دا چې دوه کال درې کال څلور کال پنځه کال نه انټل د پروپاګاندا ویل ډای اټسلف چې تر څو پورې واچي چې دا پروپاګاندا ختم شي بس نو خو بربای چې خبر خلاص نو بس او پولیس را کف هندل یوسف علیه السلام غریبی کف هندل بو ته جیل کې واچ او به چې جیل ته راغل نو دعوت والا خلک چې الله والا خلک دیو که مسجد کې هم د خدای خبره کوي که کور کې هم د خدای خبره کوي حجاب کوي هم د خدای خبره کوي که بزنس کوي هم د خدای خبره کوي که کوئی چرخی کوي بیا د خدای خبره کوي نو هلته خوړو د خلکو نور څه کار دی ویره یې سبق وایو صحیح هم په دا جیل کې وو په دا پاله د سره جیل کې وو کنه نو بس جیل ته بلنه خوشاله وو خوشاله په دې چې بینز مینز وو ملایدل صحیح ډوډۍ او بینز هم ملایدل او مفت کې به کلا تر ته ملاو په دا هریپور جیل کې وو هریپور جیل ډېر غټ جیل دی او پکې تقریبا مونږه کریمینل په یو طرف سلور سو تقریبا سوره سلور سو تقریبا خو مونږه دوه دره شپږ سو او درویش کسان پولیټیکل یو ایو لوی دنیا دا نو دوه دره شپږ سو او درویش کسان دا پدا پدا پدا پارٹی ته پجیل کیو صحیح او دا دا سار ما دا درس کو په دا درس کې په دومره ډېر خلک نه ځکه چې هلته خاصم خلک خدای طرف ته بوځو چې بل څه کار کوي صحیح څه مرګري وو څه مرګري هغه ری باران ډېر تنګ شو اې چې درد بوښه اې ویره چې بلوښه وایې بیا دا نه پاتې ته څه عذاب نه یو ما ته دې څه عذاب دې خطر له دې څه بیګار خو نه کو کار مار هیڅ یې نشته وې دا بیکاری او لوی عذاب دې هغه وی دا تنګ شو په دې یو چې بیکار خطر له سو او دې بیا را پاسو راڑا ہے یو بلا سب او بہت کو سوک رہا ہے چھپار کو وَدَخَلَ مَا السِّجْنَا اَدَاخِلْ شِو دَسَرَ السِّجْنَا جیلتا فتیان دوزوانان فتیان مانا دوزوانان نو جیل کی قیدیاں کو دیری خود سکسان سر سڑی خصوصی تعلق پیدا شی سکسان سر سڑی خصوصی تعلق پیدا شي. ودخل معه السجن اداخل شو دسرا السجن قیتا فتیان وزوانان قال آخدو ماوی یود دی دوارو دیرال السحر سورت بعد چه تعلق معلق او یوسف علیہ السلام کہے دخو اللہ والا سڑے دے طول عصت عبادت کئی بندگانی کئی چه سوک و سرکینی خیر خبر کئی وطا اللہ یر وطا اولان دے کئی دو شرک نمنا کئی دو توحید درس نمنا کئی صحیح ناغی وقتی ورد راغل او ورته موږ خوب کتل دي ځکه چې خوب سره ویني خو چاله دي موري صاحب لذي نو مولا صاحب لذي نو ورته راسته وي موږ چې خوب لیدلی دی ګه وی ار سین ا ډریم لیس گو اهد واټس دیر ودخل معه السجن اداخل شو د سرا السجن قیتا فتیان دوزوانا قال اخدو ما وی او د دی دوارو انی ارانی وی ما زان کتل دی یا زان وینم احسر خمرا دی پورا چې د انګورانو نه جوس نه چوړوم او واین ته جوړوم شراب جوړوم انګوران نه جوس نه چوړوم اسه ته جوړوم شراب جوړوم اینی ارانی آسر و خمرا وی زدان گورم پا خوب کی چیزن چوڑو ما شراب انگورونا وقال الاخر و ادویموی اینی ارانی زدان منم خوب کی احملو فوق راسی چو وڑم احملو مانا وڑم چه وڑم فوق راسی د سر د پاسا خبزن دوڑای سشی دوڑای پسر بانی دی تا کل تویر من ہو خوراک کئی مرغان دا غی دوڑای نا نبی یعنی زمان پسر بانی دوڑای دی مرغان را دی آگی نا خوراک کئی نبی نا بی تاویلے وی خبر منترا کر تابید دے خوب انا نراکا تاکی سرا منگوینو تا من المحسنین دنیکانو خلقونا نو اس پتہ ہو لگی دا چی پا تابید دا خوب کی صرف علم کارگر ندے علم و تقوی دوالا چی یوزیشی نو علی تعبیر دا خوب کی چی علم و تقوی دوالا یوزیشی نو بیا اللہ تعالی دا داس عالم پا قلب و دماغ کی تعبیر دا خوب ورچے نو صرف متقی سڑے اغام پا تعبیر دا خوب نہ پوئی گی اور صرف عالم سڑے اغام پا تعبیر دا خوب نہ پوئی گی بلکہ عالم متقی یا متقی عالم دتا اللہ ذکر چھے دا سفن نہ دے چھے انتا بے کتاب کیوں گئے دا سفن نہ دے چھے بے کتاب کیوں گئے کورس پہ ہوگی بے پا تعبیر بانے پوئی گی دا ٹرانسپیرنسی دا دا قلب و دماغ سے دا ٹرانسپیرنسی دا دا تصفیہ دا دا قلب و دماغ چھے زرو او دماغ اللہ تعالیٰ دمرا ٹرانسپیرنٹ کی کرسل کلیئر کی سیو کی علم و تقوی سرا دمرا کرسٹل کلیئر کی چې په هغه کې ریفلیکشن کیږي سکیږي پکې ریفلیکشن کیږي او دا هغه ریفلیکشن په اساس باندې یو عالم لګیا ای تعبیر ورکړي خبر دین کرال ان نراک من المحسنین او خوبونه دا بیا درې قسمه دي شریعت سو قسمه دي درې قسمه یو ته وي حدیث النفس هغه خوب دی چې ته خوب کې هم هغه شی ویني چې کوم په ویشه باندې کوي صحیح شو لکه شیرشاہ گاڑی خرڅی نو بس په خوب کې لګیا دی گاڑی خرڅی نو دا حدیث النفس دی یعنی دا شی دماغ کې پرنټ شوی دی غری ګرځي شی دماغ کې پرنټ شوی دی غری ګرځي بلې تعبیر ته ضرورت نشته کدا څه خوب شیرشاہ او کدا مال راغم نو زه تم دا کار کوته پوی خم کې تعبیر ضرورت دی صحیح شو دیم ته وای تحزین الشیطان صحیح ورته تحزین الشیطان تحزین الشیطان مین دا شیطان از گوینګ ټو فرایټن سم ون ان هیز ڈریم په خوب کې یرمی ٹھیک ہے یار ابھی لکه یو سڑے په خوب کې وای مار را پسیو زمرای را پسیو سپای را پسیو مرسوم په دونو دونو ها په کنده کې پری وتم سیلاب په مخه کړم د بلډینګ نه را خلاصم بس خوب او بو کې ول ویدم دته وای تحزین شیطان سو ورته تحزین شیطان نو دا چې خوب د پاره چې سو خوب د ته احساس شي او سترګې کولا چې فورا نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم and spit to your right shoulder three times left to your left shoulder three times to make shaitan to run away just do like this اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنی دا وتوس بیا ودی کی بشپین بیا ودی غری صحیح نو دا مثل په اخلاص کا دا بی 52 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دریم ته وای رؤیا صالحہ رشتونی خوبونه نو رشتونی خوبونه چې یو شایسته منظر سړی ګوري سګوري ا بیوټیفل سین او شایسته شین ځای او تازه خشته ونی وي شایسته خلکو پکې تازه شایسته بسترې پرته وي ها گربچه پرته وی صحیح او بیا شیش کباب کېدل او شیرشاه ټول په خپل خوړل کله کله به ترته وی شیش مونږ تراوړو بس صحیح نو دا چې ټول په خپل خوړل دا مخه خیر خبره ده صحیح زکه زای شایسته صحیح دا مونږ ته هر کله سبق راځي دا وګوره صحیح شو د دا کې به کدا کدا جاب دې زیوم په اورل باندې صحیح دا جاب پسې قرباني کا او چې دې کله شیش کباب کې شاغ اور خطا نه کړي نو دې ته رویا صالحه او دا رویا صالحه چې وي دا تعبیر ته محتاج دي دا تعبیر ته محتاج دي ځکه الله تعالی یو لایت ورکې دې سړی نه صحیح بعض اوقات په دغه رویا صالحه کې یو خطرناک شی ورته خو یو لایت ورکړي یو لایت ورکړي شیرشاه ته وایي چې نه دا کوم اراده چې لیکلې ده د دغې کار بیا واپس شه نو دې یو متقي عالم ته راشي هغه ورته وایي ستا ذهن کې یو پلیننګ دی ستا ذهن کې څه دی یو پلیننګ دی هغه پلیننګ د نتیجې په اعتبار تا لپاره ښه نه دی وډراک څه وکړه وډراک نو دې ته وایي رویا صالحه او دا رویا صالحه دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده دې ته لپاره ار ا پورشن اف 46 پورشنز اف نبوه اند پرافیټ هود رویا صالحه رایټیس ګډ ډریمز او وجه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وحی رسېونکو له وړاندې شپږ میاشتې مسلسل خوبونه وکړل بیفور دی ایونت اف هرا پرافیټ صلی الله علیه وسلم یوز ټو سی رایټیس ګډ ډریم فار 6 مانثس کانسټنټلی مسلسل به دا خوبونه کتل شایسته هر شپه مست شایسته خوبونه او حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خوبونه به داسې وو الا جاء مثل فلق الصبح د دې تعبیر به دومره تیز را روان سبب یعنی چې کوم شی پیغمبر علیہ السلام ته خدای خوب کیو خو داسې تیز به داغه تعبیر را روان او په ایگزیسټنس کې لکه شپې په څه چې سبا خامخا راځي دا ولیک چې دې تعبیر به دومره یقیني راته لکه څنګه چې شپې په څه سحر یقیني راځي او د پیغمبر علیہ السلام سیف الله خانه نبوی زندگی سوره وا دریش کاله درویش کاله بیا لاس کاله مکه موزمه کې لاس کاله مدینه منوره کې درویش کاله اوس درویش کاله چې د دې پارس جوړ کې ایکول شپږ شپږ نه استه سوره نو دا سوره کې شپږ سره بیا درویش دواره کې کنه هر یو کال کې دو پارس وشي شپږ نه استه او پارس شپږ نه استه بل نو درویش د کاله سوره جوړیږي شپږ سره بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې رویا صالحه دا د نبوت شپږ سره بیا تمه یوتدا په دې حواله ورته وایي چې شپږ نه استه مسلسل پیغمبر علیه السلام رویا صالحه کتل صحیح شو نو دا درویش کاله چې د شپږو میاشتو په ایپل پارت کې ډیوایډ کې نو سور جوړیږي شپږ سلوی څه په لخوا غاړه دا یو خبره دویمه خبره یو شان خوب به دو کسانو کتلې خو د یو د پاره تعبیر یو وي د بل د پاره تعبیر بل وي یو د پاره تعبیر یو وي د بل د پاره تعبیر بل وي لکه حافظ ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي یو سړی خوب وکړه یا چا بل چا دا غره پاره وکړه چې دنه کېدې چې دې سره نه لوسه نه کړ دې اوس نه کړ دې د یو د پاره مو کته شه د بل د پاره مو کته شه اوس ناو اټ ډیپندز چې دا چا د پاره لوسې دل لیدل شي وي دي دا څنګه سره دې چې دا چا د پاره لوس کېدل یعنی مثلا یو سړی هغه خوب کته لري فار ایگزامپل د شیر شاه د پاره چې دې مې خوب کته لري لوسو صحیح ا دې یو بل سړی د پاره چې هغه خوب کته لري لوسو صحیح اوس د تعبیر د پاره د مولوی صاحب چې راکم لا راغله چې تاسو چلو مولوی صاحب غنه تاسو کوي دا شیر شاه څنګه سره دی د کړه دا په حواله او چې خسرې دی مزګزار سره دی درس تم راځي ډیر کوآپریټیو سره دی صحیح هغه بل سره چې کتلې لوس هغه څنګه یو یرګی هغه مزه یې نشته صحیح اوس دغه د سواله د شیر شاه د پاره د ګناهونو نه پاکي زګی دا چې دا بربندواله ځینې عبارت ته الله تعالی ورته ګناهونه معاف کوي اګونهونه تیوینځي اګونهونه تیوینځي او دا غبر سړی د پاره به حیاي کې انوال کې دل جوړ سره بغنا کوي کوي ځکه دا کردار خراب دی پته ولګه ها اصلا بد سړی نو خبر ده ان کرام صحیح لکه مثال سره بدا واضح شي امام ابن سیرین رحمت الله علیه تابعی عالم دی ان دته یو سړی راغی د درس کې ناسره کوم درس وای او یو سړی راغی صحیح نو چې د درس وقو کړه نو غو تر مخه السلام علیکم وعلیکم السلام ما جی خوب کا تلے ورتے وی خان صدی کا تلے خوب کی وی خوب کی میں آزان وی خوب کی میں سوی آزان وی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ورتے دا سو کتل دلی تقوی گلو پا مخمان اخکاری خیری کا نخکاری یہ اسڑے با در رنگ نتو بھی افریقن بھائی صحیح خو تقوادار سړی وای ته چې ورته وګوري هغه نه معلوم چې د سړي کې د ایمان ګلو ده د سړي کې د ایمان او بل سړی به ښه وایل سوستي وي چې ده ورته وکتل داسې نه فرصت به د هغه نه مخ نه راشي صحیح هغې داسې نه مخ ته راوځي ستا سترګې راوالي صحیح الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي صحیح ټو سم ایکسټینټ ناٹ ټو ا گریٹ ون صحیح دو جنوی سړی راشي داسې ورته وګورم فوراً ایکسرے راشي زما ذهن ته دا الله تعالی مهرباني صحیح اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا مومن پا قلب و دماغ کی او پسترگو کی اللہ تعالیٰ دا اکسرے قوت چولے دے سے چولے دے فراست تو ورتا پیغمبر علیہ السلام وی دا مومن دا فراست نظان بچ کوا دے جی سڑی تا گوری دا اللہ پا لائٹ ورتا گوری دے فوراں دا سڑی اکسرے ہو باسی دے فوراں سو کی دا سڑی اکسرے ہو باسی سیف اللہ خان تپوزو کی مولی صاحب دا فلانے سڑے مولی صاحب نور سخور پر ایبت خلوئے یہ مزہرہ نکھا صحیح ورتا د سړي مزه را نکړه بس هغه څه راغلی دی صحیح نو سیف الله خان پوښي مولوي صاحب بزرګ سړی دی ښه دا مولوي صاحب وایي ها بزرګ سړی دی واقعي دا سړی د مزې سړی نه دی خبر دی کې راله نو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ورته وویل وی مبارک شاه نیکسٹ ایئر به حج لځې نیکسٹ ایئر به حج ته ځې بیا سبق شروع شو چې دویم وقفه وکړه یو بل سړی راغلی و ناستو السلام علیکم وعلیکم السلام وی چې خوب مې کتلی دی ویسر قتل وی اذان میں کہو ہو گرا امام نے سیما رحمتہ اللہ علیہ اور دسو قتل اور تے خدا نے ہریا دا عمل دی بس کا کنی لاس پر کٹسی دا عمل دی بس کا غلو وی دا عمل دی بس کا کنی لاس پر کٹسی اس مسئلہ دا جو شو چہ دا شاگردان تے وی خدا خوب جوڑ یو شان قتل رے یو حق تے نہیں گیو بلنا لاس کر کے کہ سبق ختم شو اور تے جی دا خبر پانے کوئی نہیں شو امام حسین رحمۃ اللہ علیہ ورته وویل چې صرف د خوب ټیکسټ ته به نه ګورې د خوب ویو ته به نه ګورې هغه سړی او دا به دواړه سره ملټیپلای کې دا ویو او دا سړی دا به دواړه سره څه کې دا ملټیپلای کې هله به تعبیر صحیح راوځي ویډم بنې سړی دا هغه په مخ باندې د تقوا ګلو وه د تقوا لایټ وکړې دا هغه غلط ارادې نشته نو هغه ته مې د حج تعبیر ورکړه د قرآن نه د قرآن نه چې الله تعالی سورة توبه کې ذکر کہ کہ وہ اذان من اللہ للناس یوم الحج الاکبر انت لفظ اذان را غلط ہے حج پا والا اگر کہ اذان انت منا دے اعلان دے وہ منا سر دے اعلان ڈکلریشن اذان دے ڈکلریشن من دے ڈکلیئر تو جدا من جو اس کلا اذان شروع کو اللہ اکبر اللہ اکبر دے منا سر چ من ڈکلیئر کو جدا مز وقت دے دا ڈکلریشن دے صحیح نو اگ ایت نے بولا تعبیر رہو اس تو کہ اگر اذان کو مور پہ حج لفظ قران کریم کہ اللہ و اذان من اللہ للناس یوم الحج الاکبر او وی دبل سڑے نا چہرہ باندې فسق اثر د فجور او د بد کردار اثر او نشانی تھے نا غلب میں تعبیر د قران نور کو چہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونا اگے پتہ اگر آواز کو ان کی آواز کو فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون اعلان کہ یو اعلان کہ ان کی جو قافلے والو تاسو غلا کرے دا تاسو کړي تاسو نوان تم وی لفظ اذان فکر دے اسرقا او غلا ذکر دا سړے د فکر دار سړے نو اور ته او واقعي within a few days سړی نه لاس کټ within a few days the other guy he started going to the house of Allah سبحانه و تعالی got it ودخل ما السجن اداخل سد سراقه تا فتيان دوزوانا قالا خدو ما ويود دي دوارو اني اراني وي ما زان قتل دي اوكي آخر خمران چه نچوڑو ما شراب وقال الآخر وي بل اني اراني ما زان قتل دي احمل فوق راس خبزا چه زورم كيري كوم ستوم اولم فوقرا سے سر باندھے خبزن ڈوڑے تاکل تویر من ہو مارغان خوراک ای داغینا نبینا بتاویلی بے خبر را کا مونگ دب تابیر دے انا نرا کا تاکی سر مونگ وینو تا من المحسنین دنے کانو خلقنا قال اوی وقت یوسف علیہ السلام لا یاتی کما تغام ترزکانی اور دا سہر وقتو دا سہر سہر وقتو او جیل کی د ډوډۍ ورکول نظام الاوقات دی البته خو سړی په مرضی نه د جیل د انتظامی په مرضی چې هغه وای ډوډۍ وسو شروع کی یو ولس بجې څو شروع کی نو دا وسار وخت یو ته بجې یا نه بجې یوسف علیه السلام ورته وې وی ان شاء الله د لنچ نه مخکې مخکې به تعبیر وک صحیح سو یعنی اوس نه د لنچ نه په غرمه ډوډۍ نه مخکې مخکې قال او ورته يوسف عليه السلام لا ياتيكما طعام ولا بنير اغلتا طعام دوده ترزقانه چکه متا تاسو تدرکو شي پجيکي الا نباتكما ودا دوده بلاني راغلي بلکه دا غین مخه ما به خبر در کړی تاسو لبی تاویل پتا بیر د خو قبل ایاتی کوما مخه درا تو د ډوډای نه تاسو ذالک ما دا اغشې دے مما دا علم لا علمنی ربی چې ما ته خود پروردگار زما نو سپته ولګی دا د تولی ک ذالک ما مما علمنی ربی چې د خوبونو تعبیر دا وهبیله کسبی نه دی ته دا لفظ لیکم بیا په یوم چې د خوبونو تعبیر دا څه شی دی؟ وهبی دی کسبی نه دی. وهبی دی مانا دا گاڈ گفٹڈ شی دی. دا څه شی دی؟ گاڈ گفٹڈ شی. ډېر پاره کورس نشته سیف الله خانه، ډېر پاره په مدرسه کې یا کوم یو ځای کې کورس نشته. دی ویل یوسف علیه السلام ورته وایي دې ما کورس نه کړی، ذالکما مما علمنی ربی، دا گاڈ گفٹڈ شی دی. او کسبی هغه شی دی چې سړی ځان پرې مړ کړي. سیف الله خانه، تاسو ډیګري اخیستل ځان دې مړ کړي، صحیح شو؟ نو دا ته کسبی علم وایي. هغې ته څه وایي؟ اجی غنی تا چې کوم ډیگری غوښته نه ځان دې پمړ صحیح ځکه دا کسبی شی دی. کسبی معنی یو هاف ټو ډو دیت، یو هاف ټو ټرای هارد. لیکن تعبیر د خوب، تعبیر او رویا، میننګ اف ډریم، دیٹ از ناٹ سمتھنگ کسبی. چې ته بلر سین چته په یونیورسيټي کې داخله والے ذالکما من علمنی ربی ودا شیدے چې تعلیم را کړه ما ترب زما انی ترکتو تاکی سر ما پر خو دې ملت قوم الملت داسکو لا یؤمنون بالله. اوس دې خو ګوره چې دا د دین والا سړی وی الله والا سړی نو ته چې سوکراشی لومبه ورته دې خبره د دین کوي خلق ورراشی خپل مقصد لپاره لومبه ورته خبره کسته کوي د دین کوي. اوس موږ ته خلک راځي دلته امریکای خو ماحول داسې خلک دین کوي نه بلکې دین نه خبر دي صحیح. اوس موږ ته سره پار راشي پلار مې جی بیمار دعا ورته وکړه، پلار مې مر شوی جنازه بي دعا ورته وکړه، واده کوم صحیح، جاب مې نه چلیږي، فلان فلان صحیح. نو اوس ویا هغه وخت موږ هغه موقع اکسپلین کړو. بیګام یو ملګری راغی وی زه جی واده کوم، دلته ولاړو، هلته زه جماعت والا سره ناستم، دلته ولاړو اوس دلته ولاړو. ما دې نه فائنډ آؤٹ کړ دا سړی پورا امریکا نه شوی دی، دا سړی پورا امریکا نه شوی دی، انډیا او صحیح. نه هغه زمونږ یو ملګری راغی سره خبره وکړه، نو بیجی تا سره کار دی، نو ما دې ولې جماعت کې مسجد کې ورانه ده څه؟ نو خیر زه ورته ورغلم صحیح. ادما خان د منځو وختو قریب نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ورته څنګه راغلی وی زه جی نکاح به کوم، نو دې لپاره راغلی ما کله به کې وی په اګست کې به کوم. ما سټل یو هاو لاټ آف ټایم صحیح. نو ما ورته وی ما دا نکاح که نه وکړم صحیح، بیا هم فطري طور دا بچی پیدا کیږي، بلا خلک ما دغسې اوسېږي. خبره دې کراله؟ خو ما د نکاح نه وړاندې دا کانټریکټ ستا ښځې سره دی. د نکاح نه مخکې یو بل کانټریکټ تا الله سره کړی، کلمې والا لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دا صرف درې منټه مانځه ته پاتې دي. اینڈ مینٹلی یو آر ناٹ ریڈی ٹو پرے یور صلات عصر و صلات مغرب صحیح. بائی وائی یو آر ڈوئنگ یور نکاح ان اسلامک وے، یو آر ناٹ پرینگ یور فرض صلات صحیح. بس ا سړی دا خبره کلک شو، زر زر شوز ویستل، جرابې ویستل، هلته راړو او بیا راغه دلته وی پرامیس آی ویل پری اینڈ آی ویل پرفارم مای پریئر صحیح. لوک یو هاو ٹو ایکسپلین دی سچویشن صحیح. اب یو دعا پرې وشوې، دلته یو گروپ راغلی، دلته مونږ مونځ کوو، آی دلته راغلی یو، وی نکاح ته راغلی یو، دلته مګر راغلی یو خلک ناست دي. لاړم لس پنځلس خلکو، درې څلور زنانه وې واته لس پکې نارینه وو، وی مونږ نکاح ته راغلی یو. ما آر یو مسلمز وی یس. ما هاو یو پرید یور پریئر وی نو. نو ما ورته مثال آی کین ناٹ سلمائی یور نکاح، آئی ایم ہیئر ٹو سلمائی دی نکاح آف مسلمز اینڈ آئی ڈونٹ نو ویدر یو پیپل آر مسلم آر ناٹ بیکاز یو آر پرینگ یو آر سٹنگ ہیئر سو شہال. پختون کو مزاج دا دینا اس بڑا چل لے چا دی وے کمپرومائز نو سن دا پختو دا عذاب ہو جتی نو کمپرومائز سے نہ کہیں کسنگے بابو ہاں نہ بس بات باہر تو بیر اگر ٹول غریب انا برامن دے کلا ٹول او دوسرے تیار کے صحیح ایون اخو دے غیب نو دوسرے نو زے کم دے مے دا دے بے دا دے برو کے جی من زکی دا گے نہ پس بیا مرتی لوی تقرو کلم بے پمان دے باندے صحیح ہے. نکاح مرتا ہے اس تو لوم بے مرتا مان دے باندے تقرو کلم بے پے سی دا مسلمان استاد مداری دا من نہ کرے صحیح. او بلکہ جن نکاح والا کو نما ورتا بیا کو لون غیر وسو ایوا چہ تم دا ویلے ما دوالو کسان تے میں تاسو ما فالو کوئی دا ٹول گروپ ما فالو کوئی مائی وائف چہ آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوة وضعنا على الوانا النار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ستنا بشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آية نمبر 5. ودخل ما السجن داخل شد مرغرتيا كي كيتا فتيان دوزوانا فتيان دوزوانا نو بس يوسف عليه الصلاة والسلام مرغريو نو كل شرخي كين كم دايو كل شرخي كين قال اخذوا باوي يود دي دوارو اني اراني ززان وينم خوب كي اعصرو كي نچوڑو ما خمرا شراب نچوڑو ما شراب يعني معنى دارا چه انگرو نوبن چوڑو شراب تي جوڑو انگرو شراب اوبن چوڑو. وقال الآخر ويدبل إني أراني زدان ونم خوبك أحمل فوق رأسي چوڑم دو سر دا پاسا خبزن دوڑائي خبزن دوڑائي تاكل التير منو خوراك كي مارغان داغينا نبئنا بتاويل وي خبر راك مونتا دا تابير و دمانا ندخو إنا نراك تاكي سرا مونگ وينو تا من المحسنين چه تدن اکان علماء سخي محسنين مانا دن اکان علماء سخي نما تاستو بلو چه پا خوب كي یا پا تعبير دا خوب كي نمبر اول خود خوب اقسام دي نمونگ وي چه بنیاده تور دا خوب قسمونا دا دري دي یو توی حدیث النفس نو حدیث النفس اغستاد روزمره معمولات تی چی تی پیوی خبانه که خوب که مغویلی پیوی خبانه چی کنکار که خوب که دا حدیث النفس ده دا خود چون کلتا پرنسیوی دینا اگر کیسا کو گرده ده سو شو اکیتا ریورس دویم توی تحضین الشیطان تحضین الشیطان نو اغا خوب ده چی سڑے پکی یه روینی کل سوکر پسی دروسیان کل امریکایان کل سپیور پسی ده کل لیوور پسی ده کله مار ورپسې دی کله دشمنان ورپسې دي غریب منډې وایي خولې خولې دی او ستړی شو دی تحضین الشیطان وایي دا تین شیطان جوړوي دا تین شخصوی شیطان جوړوي او درېیم ته وایي رویا صالحه یا نیکان نیک خوبونه نیک خوبونه شایسته خوبونه چې تی ووینې ځان دپاره یا د بل چا دپاره تی ووینې ځان دپاره یا بل چا دپاره چې شایسته کپڑې دی اغوستې دي شایسته بنګله ده خو شایسته چمنونه دي پکې روست مرغ پروت دی شیش کباب پراته دي خادمان اخوا دي خوګر دي معنا دا ده چې الله تعالی ستا مستقبل خکول غواړي صحیح دي ته وایي رویه صالحه څه وایي ورته رویه صالحه نو دا خو د خوبونو اقسام دي څه شی نه هغه خو بیا ډیپینډ کوي که نه هغه خو بیا ډیپینډ کوي چې تعبیر والا دا خو د دې وجې خو تعبیر ته ضرورت وي که نه د دې وجې تعبیر ته ضرورت وي لکه ما تاسو ته خبره کړې وه چو سیو سڑی خوب کیوں کا تل چیزو آزان وام فاکی دیا در امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تراغے وی جی خوب میں قتل دے کنتو اؤذن فی المنام میں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ورطوئے تحج العام المقبل قاتلن کی کال لبا حج کے قاتلن کی کال لبا حج کے دیا بل سرے را گئے بل سرے فجا رجل ناخر وقال رأیت نفسی اؤذن فی المنام ما خوب قتل دے چیزا آزان کو ورطے وی اتق اللہ اتق اللہ خدای نے ریگا ولا تفرق و الا فتقطع یدکا خدای نے ہوئی ریگا غلاغان مکوا لاس بجے کرش صحیح چوہ اس دوار یوشان خوب بھی دے دے آزان خلاف ما رآ نفسا یو ازن دوار ازان جو دلوے چی آزان کئی در پارے یو تعبیر اگر در پارے بلشان تعبیر در پارے یوشان تعبیر در خیر تعبیر چی حج لبزے اگر تیوی لاس بجے کرش شاگردان د امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کسان لاړل تپوس کوي چې دواړو اذان کتل اذان وی تا یو د خیر تعبیر ورکو بل له لوی خطر ورکړه امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ ورته وی چې خوب کې صرف د هغه منظر تعلق نه شته د منظر سره سین سره بلکې د سړي د شخصیت په کوم تعلق کې داغه د کردار په کوم تعلق کې وې داړو بنه سره کان رجل تقیا صالحا هو لا يريد ان يرتكب الذنب هغه دا اراده لري چې ګناه وکړي. فعبرت عن قول الله عز وجل واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر. دا غلوم به سره نیک سره و دا غیر اراده د ګناه نشته. هغه چې تعبیر ورکړه د اذان نو د قران د آیت نه ورکړه چې الله تعالی فرمایي واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر. دا اعلان عام د الله تعالی په خلقو ته د حج اکبر په ورځ باندې. هلته آیت کې د اذان او د حج اکبر ذکر دی. لہذا ما ورته سووي چې تبا خچ گئے او هر چې دا بل سره دی. فعبرت عن كتاب الله كذلك فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون لانه كان رجلا سيئا فاحشا فاجرا. اذا بیا سره دا خو چیرې ته ما وکتل فاسق فاجر سره دی. دا غد نیکه اراده نشته. ما غسو کوم په دې خوب باندې عرض تو رسوم. دا غد نیکه اراده نشته. عرض ته خوښه مخې جوړه وي. هغه تمام د قرآني آیت ته تعبیر ورکړ چې فاذن مؤذن اواز کوي او اواز کوي انکه اذان معنا سره اواز اواز کو یو اواز کو ان کی ایت والعی او قافلی ولو انکم لسارقون تاسو غلا کړی دا تاسو کړی نو یو تمن تعبیر د ایت نور کړی دی بل تمن تعبیر د ایت نور کړی دی نو یل معنا دا ده چې د لیدون کی د هغه د کردار او د هغه د عمل او د عقیدې اثر وي د په پتا دی خبره ها اه نه نه دا نه نور نو غیر دا رشتي دا شبن دا تعبير اقوام ناما و اقسام الستاندار ليش لا قبل اسي قبل شبتي ها اس لقبل تاستوه امام ابن سعين رحمة الله عليه دد شاگردان او دا كتابونه جمع کرده يعني دا شكم تعبيرونه ور کرده نصر تعبير الرؤيا لابن سيرين دا يو كتاب ده بل تعطير الانام في تعبير المنام تعطير الانام في تعبير المنام لامام ابن سيرين رحمة امام ابن سيرين دير له محدث ده دا حضرت علي رضي الله عنه شاگرد ده اچھا شاگرد ده دار تعلی محمد بن سیرین رحمت الله علیه صحیح لدتنا امور دوار غلامانو د حضرت علی وینځو غلامو خود صحابو با د خپل غلامانو سمره خیال ساته بچینه ور سمره لوي سړی وکړ موږ ورته سوای امام ابن سیرین بادشاہان ورته پاسه ده څوک ورته پاسه بادشاہان ورته پاسه امام ابن سیرین رحمت الله علیه نه امام ابن سیرین دمر لوی امام د قوبونو په تعبیر کې اتنټیک اتار ټیوا اتنټیک اتار ټیوا صحیح نو هغه لیکلی دی یو جنرل پرنسپل زوم ورکړی دی لکه مثلا یو خبره لیکلی دا چې کتا سو کوکه ته په خوب کې چې بربند دی خوب کې دوکته لوس صحیح نعمت ابن سینا رحمت الله علیه فرمای چې کسړې د کردار په حواله نیک سړې وي نو دا د هغه د طهارت او د پاکیزګۍ نشانه ده دا د هغه د طهارت او د پاکیزګۍ نشانه ده او کسړې د کردار په حواله باندې ګنده سړې وي نو دا د هغه د رسوایۍ دلیل چې الله تعالی به زنګل کوي الله دې حالانکه تعالی دې له لوس نو دا کردار ته ګوره چې کردار دې نه کانو دې د پاکیزګۍ نشانه ده که کردار دې بدانو دې انجام دې سره د رسوایۍ خبره دې کړم صحیح دا د هغه کتاب کې ډېر عجیب عجیب خبر یو سړی ورته راغی دا څه مزه خبره ده یو سړی ورته راغی نو حدیث کې دالي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تر ډیره مودې په سفر تلې د وافته دوه ورځې دوه هفته میاشتې یا داسې نو چې کور ته راځي نو بس نیک به خبره کور ته مزه څنګه دا خبره نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دالي چې مخکې نه ابتلا وکا زما فلایټ به سبحان عبدالعز مسپخین 2 بجې در رسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لکی تستحد المغیبه وتتزین الشعث پیغمبر علیه السلام فرمایي ته قوتلې چرته افغانستان تا پاکستان تا کوم دته تل میاشتې بار پی رکړه صحیح کور والا ریکور کړه اوسې بار دې میاشتې رکړې استا خو بس تقاضی هم وکړه چې واپس کور ته راشه او تقاضی وی کنه وی ته خورا کو نی نور هم تقاضی وی نو پیغمبر علیه السلام وایي چې مخکې نه اطلاع ورکړه دغه دې مخکې لکه تستحد المغیبه استحداد صحیح چې کور والا دې ځان صفای کی او تستحد الشخص ځان ډولې او مزین کی صحیح خبره ذکراله نو یو سره هغه د سفر نه واپس راته نو مخکې نه اطلاع وکړه چې سبا بزر اعظم او د پادشاه راته وګرځا هیلتا خوشپه پنا پرې شو وکړه په چرته وکړه نه پرې شو وکړه خو نن اطلاع ورکړه سبا بزر کور ته راځم نو په دغه حکمت او فلسفي پېښې نظر چې خزه ځان تیار شي صحیح نو د شپې خو وکړه د شپې خو وکړه چې دوا د زمري دوه بچي د زمري دو بچی دا د دې بی بی شرمګا سره لګیا دي په دې کلاس باندې په دې کلاس باندې او دا شرمګا غوس کړل دا شرمګا وینو او زخمی کړ شرمګا په جنه صحیح نو د دې پاسه نه داسې زین کې نفرت ونه پیدا شه او شیطان ول زین کې مختلف خیالونه جوړ چې زما غیر موجود وي کې زما دې خدای چې په خیانت کړل دي بد کرداري بد اخلاقی کړل دي په ځای دې چې کور ته لرشي راغې امام حسین رحمت الله علیه ته ډیر ورته دا سفر نه راتم بیگامه اطلاع کړو کور کې صحیح خوب مې د شپې وکړه دغه ته چل شوې ده داسې نفرت مې کې کور ته مې زړه نه غواړي مبادا چې بد خبر واورم الته نو بیا خو سړی مړ وو سبق خو سړی مړ وو شیطان مې ځان کې او که پښتنو نو ورته وی وینا هیڅ سبق خبر نشته د الله نوم واخله او ورځه ورته دې دا شی مې له ذهن نه وځي چې څو مې تا ذهن نه صفا کړې چې څو مې تا ذهن نه صفا کړې ورته تا چې پرونی اطلاع ورکړه نو ستا بي شاور اغست او ځان صفا کو نو کینچی تاسو کینچی وای ها نو کینچی ترې د غزای وخت صفا کول صحیح نو پا کینچی هغه ځای اوس شوی دی صحیح دا تا وی د زمری بچی چې کتلې دا کینچی هغه دو خلی دی نو ته چلار شي نو دا تصدیق وکا دې چې کور ته راغنو به دا تصدیق کو نو ځای صفا شو صحیح نو دا خوب تعبیر دی ځان دی وجدا فن دی نا لکه امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ سره راغ امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ هغه ته وی رأیت نفسی فی المنام اختم فروج الناس اختم فروج الناس وی ځان می خوب کې کته چې پلاس کې یو سیل دی څه شه مہر دی مہر مہر ته سوی سیل یو سیل دی او د خلکو دا شرم گاونه سیل کوم خلک بربند راته ولاړ دي څه کوم سیل کوم دا سیل کوم وسته په قهر افتایم د صاحب مې په دین بوځي دا څه په خباثت باندې خوب کې اختم صحیح نو امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ ورته وی وستا سو په مسجد کې اذان تکي وی او چې زم مسجد کې اذان وای وی ګوره دا رمضان میاشتا په خپل چې په سبا صادق نه پويږي صحیح نو چې اذان پوي او الا اذان کوا خدای بندا خلک په خوراکونو وختې سوکې په دغه معاملې وختې ته به وخت اذان شروع کې ټول درس سي فقال له ابن سيرين لعلك تؤذن وهذا شهر رمضان مفهوم وانك تؤذن في السحور قبل طلوع الفجر فكانك تختم خروج الناس يعني دي سري ده بروش ده بورا ده ده ميسر ها سيرين سيرين سين سين سين ذاك بيا دي تيب نروانين بيا روح كغا دجس خوره دې ولا سي دي جوړه سره هو ده دې دې سي دي په ما په کار ډیماند ډيري نو دا کوم مسائل دي نبه نا بتا ویلې خبر را کوم ته بتا ویلې پتا پر دې خو ان انا را کا تا کی سر مون غوینو تا من المحسنین د نیکانو خلقنا قال او ورته یوسف علیہ السلام لا یاته کوما لا یاتیکما طعام الا بنیرا غد تاستا طعام یعنی لنچ ځکه دیو تصار دا خوب وي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ور سره وعده وکړه چې د لنچ نه مخکې مخکې به تاسو تعبیر وا سو وی لا یاتیکما لا بنیرا غد تاسو دواړو تا طعام لنچ غدا سو ورته غدا تور زکانے آغا لنچ تاس تر جیل طرف نظر کولشی اللہ نباتو کما بتاویلے مگر ما بخبر کرے تاسو دوارا پتا برد دے خوب مخید لنچ نقبل ان یادی کما مخید دے چرائش تاس تا لنچ تاسو ذالکما مما غلمنی ربی تا گورا دا پیغمبر کمال لے تا دا پیغمبر کمال لے متا ما یعمل او یفعل ای شیء ای شیء فہوا ينسبه الى الله عز وجل چې پیغمبر کلام سکار کوي علمي وي اکه عملي وي دا څنګه وایي چې دا ما کمال کو سوې دا د الله مهرباني ده صحیح نو یوسف علیه السلام دغه وایي چې ذالکما می داش مما علمني ربي دا هغه چې ماته تعلیم را کړ دې رب زما ماته تعلیم را کړ دې رب زما خدای خو ګوره د پیغمبر بنیادی وظیفه سي د خدای خبره خلقو ته کول شکر نو کوسو کوله په خپل ذاتی غرض عمر راشي نو هغه موقع اکسپلایف کی وی پیغام پړم به ورکنه سو کوی پیغام پړم لکه دمو په دې جماعت او دعوه کې تبلیغی جماعت کې د تبلیغی څوک لګی دلی نو کاغه سره چې کار مسلمانې فار ایگزامپل راشي ورته چې زما داسې کار دی یو دا افسر وکنه نو ورته کین نو کینی نو پاکستان ته خصوصا نو رنګو کې بدر نو نوکر راشي وی د ملمتیو کاله چهره اوس چیس کولی مقصد نه وي چې دا کار خاصې مو له کومه خو زما دفتري ذمهداري ده او دی راغلی دی صحیح نه هو ورته د دعوت خبره شروع کړي څه ورته شروع کړي د دعوت خبره ورته شروع کړي میسج ورته کنوی کړي چې باید چې لکه څنګه دې کار له اهمیت ورکړي دفتر ته ورپسې رالی د دین کار ته هم اهمیت ورکوه کله کله کور پرېږده کله سې روزه کې ځه کله لس ورځو کې ځه چې اصلاح دې کېږي صحیح شو دغه د پیغمبر کارو علیه الصلاة والسلام چې زګه دا دعوت والا دین والا کار څه دی دا بغیر دین کېږي نه چې خلکو له بکار کې نو ورسره بسای کې میسج ورکړي خلکو له بکار کې نو ورسره بسای کې ورکړي میسج وی انی ترکتو تا کی سرما پریخو دے دے ملت قومی ملت و دند دا سے او قوم لا یؤمنون باللہ چی اغی ایمان نساتی اللہ تعالی بانے وهم بالآخرتیوں کافرون دوی پا آخرت بانے کفر کرون کے دے واتبعات ملت آبائے اوی ما اتبا کرے دے ملت دے پلارانو زمان چی ابراہیم اسحاق و یعقوب دی نو یعقوب پلارو اسحاق نکو او ابراهيم عليه السلام ترنيكو موږ ته ترنيكو وایو ترنيكو د يوسف عليه السلام د يعقوب عليه السلام زيو يعقوب عليه السلام د اسحاق عليه السلام زيو اسحاق عليه السلام د ابراهيم عليه السلام زيو پیغمبر عليه السلام په یو حديث کې فرمای الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم لوی سره د لوی سړی زوی د لوی سړی زوی د لوی سړی زوی سوته یوسف د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم زوی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم واتبعت ملت آبا ابراهيم ما فالو کرد اتباع مکرد ملت پلاران زما چه ابراهيم اسحاق و یعقوب دی ما کان لنا ما جاز لنا تصور دا جائز دا انسان دا پارا ما کان لنا جائز دا دی مون دا پارا نشرک باللہ چه مون شرک پیدا کو اللہ تعالی سر من شے انس شے نہ انسان نہ حیوان نہ گٹا نہ ونا نہ پلانٹ نہ مار نہ لڑم نہ شرمخ نہ لیوو نہ ستورے نہ سپوگمائے نہ نور ذکر خلق مختلف بیان تھی یوسف علیہ السلام واضح کرا کہ اس شے پا مخلوق خدای کے خدای شریک دینا صحیح شو ذالک من فضل اللہ علینا اس دار توحید عقیدہ ذالک دار توحید عقیدہ وے ذالک دار توحید عقیدہ داد میرا بانی دا اللہ تعالی دا مبانے وغلنا سے پٹول انسانیت بانے پٹول انسانیت بانے ذکر دیکھو گو رسے فلا خانہ اس انسان محترم خکاری چی کانی تا پسجد پروتی انسان محترم خکاری چی دا مار پکچر تا پسجد پروتی انسان محترم خکاری چی دا شرم مختلف کتا پکچرون ای اغیق سجدی کئی صحیح یا انسان محترم خکاری چی قبر تا پسجد پروتی انسان محترم خکاری چی دا چا انسان پکچر تا پسجد پروتی او یا سبحان اللہ کدی ہندوستان تا لڑی التا دا ہندوان دا ہندوان دوی مختلف شیونه تسجدی کوي ایون شرمگاهونه تسجدی کوي شرمگاهی جوړه کړي د نارینه یا د زنانه هغه تسجدی کوي الله دې معفو کړي جاپان ته شرمگاهونه الله ذالک من فضل اللہ علینا دا مہربانی دا اللہ دموں باندے وغلن ناسے پہ انسانان باندے ولیکن اکثر ناسے لیکن اکثریت دخل کو لا یشکرون شکریہ دا اللہ نے کہی چھے توحید خپل کی نو دا خپل دعوت کوئی ورطا ورکا دعوت ہی میسیج ور پاس کو اس والے تعبیر ورکی وے یا صاحب سجنے وے اود جیل بومر گرو تا سنم یو تپوس کو ارباب المتفرقون آیا دیر خدایان خیر داخدی ام اللہ الواحد القہا اکو یو اللہ چی اکیو دیو غالب دے ٹول کارو نکوشی نو چی زان دے دیر خلقو پا کنٹرول کی ورکی نو دا خدا دا سلامتی ازامن دے کنی یو خدای چی اختیار مندی دیر سلامتی ازامن دے دے لسو کسانو پا کنٹرول کی کستا بدنوی یو بری زان طرف کی بل بری زان طرف کی خوب بری اوش لئی ٹوٹے ٹوٹے بدی کی دیو اللہ ذات اللہ کے ربا واحدا ام الف رب ربا واحدا ام الف رب. ابو نواس شاعر دې خوشير ویل دي چې یو رب دا بهتر دي او کډیر وی ترک اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. ابو نواس نا اميه ابن الصلت، اميه ابن الصلت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې، زمانه جاهلیت، زمانه جاهلیت کې خود توحید قائل و شرک نه کو وی لات او عزى ته ډیر سجده کوي، خدای مې عقل کې راوستا چې دا بوتانو ته سجده کول تاسو د عقل مندای خبره ده. یا صاحب یسجن او د جیل دو مرګرو ارباب متفرقون، آیا ډیر خدایان خیر و دا بهتر دی ام الله الواحد القهار، او کنه یو الله چې کیو دے القهار و غالب دی. ما تعبدون من دونه، تاسو عبادت نه کوئ بغیر دا الله، الا اسماء مگر تش نمونه دی. تش دی حقیقت هیڅ نشته، حقیقت اسنی تش نمونه دی، صفاتونه یې تاسو ولا جوړ کړی دی چې دا یو باران کوي، دا یو زوی ور کوي، دا یو واده کوي، دا بل بزنس کې خیر اچي، دا بل مشکل خ کوي، دا بل سرخوږی خ کوي. دا خو تاسو یو تاریخ ولا جوړ کړی دی، دا هیڅ حقیقت نشته. به ما تعبدون تاسو بندگی نه کوئ من دونې بغیر د الله، الا اسماء مگر د تش نمونو، سمیتمو چې دا نمونه او صفتونه یې ښودلي تاسو، واباؤکم پلارانو ستاسو، ما انزل الله، مې نازل کړې الله تعالی دې باندې من سلطان، هیڅ دلیل هیڅ دلیل شته. ان الحكم الا لله، نه د حکم او تصرف مگر صرف الله لپاره. نو دې دا مسله ولیکه، ان الحكم الا لله، دا اهم مسله ده. ان الحكم الا لله نمبر 1. نمبر اول تكويني حكومت دا صرف دا الله ده، تكويني حكومت دا صرف دا. تكويني حكومت معنا نیچرل سسٹم سوک چلے اللہ تعالی دا بچہ پکی دخل ستا، ہاں اس کو ٹوڑا دنیا یو طرف تشی او اگر قول ٹوڈیا وی وانٹ دی سن ٹو فلوٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، کین دے ڈو دیٹ؟ لکه ولې چې ټول دنیا را جمع شو چې د انور نن د مغرب نه مسجد ته چلو، صحیح. نو تکمیلی حکومت دا د الله تعالی دی. تشریعي حکومت، تشریعي حکومت معنا د قران سنت حکومت، د څه حکومت؟ تشریعي حکومت دا هم د الله دی، مسلمان مکلف کړي د دې په نافذولو باندې. تکمیلی کې په چاله کې وظیفه دا ورکړي، تکمیلی نظام خصوص چلے الله په خپل چلے، تشریعي نظام دا هم د الله تعالی دی، خو چاله ذمہواری ورکړي دا مسلمانان لکه دا خدای نظام بقای دی. ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. او موجوده دنیا کې کانسټیټیوشنلی یا آئینی طور صرف یو ملک دی، اگر چې عملی نه دی خو یو ملک دی چې دا هغه په آئین کې دا ان الحكم الا لله دا کانسپټ په آرټیکل نمبر 2 کې لیکل دی. پاکستان په کانسټیټیوشن کې په آرټیکل نمبر 2 کې دا لیکل دی چې آل ٹائپس آف سپریمیسی اینڈ سوورنٹی گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، فی حاکمیت اعلی در چارے در اللہ لے، آل کائنڈز آف سپریمیسی اینڈ سوورنٹی گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، حاکمیت اعلی در چارے در اللہ لے. نو اس دغه یو جملہ دا اللہ تعالی دے غریق رحمت کی زمان شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دیر لو جد جو دو کہ دا جملے اولی کلا آئین کے دا جملے اولی کلا. لہذا کہ پاکستانی حکومت دا اکثریت بنیاد باندې یو غیر اسلامی قانون په اسمبلی کې پاس هم کې لري حیثیت نشته، هغه ختمي دي اتوماتیکلی، اته کی اتوماتیکلی هر انډیویډوال شهري هغه ته شي عدالت ته او چیلنج کولی شي چې دا شی اسمبلی پاس کړی دی خدا د خدای د حاکمیت خلاف دا څه دی؟ ته خدای نو د آئین په ضد باندې خو یو قانون هم عمل کې دی نشي، ځکه آئین خو بیس دی، څه دی؟ یعنی قانون حیثیت خو ثانوي دی، بنیادي شی څه دی؟ کانسټیټیوشن، څه شی دی؟ کانسٹیٹیوشن آئین. نو آئین کی درشے نکلے دے نو کہ پہ اسمبلی کے یو بے دین حکومت دا اسمبلی پاک سریت بانی یو قانون پاس ہم کی وہ چھتا خدا ہے دا قانون مخالفی نو انڈیویجول تیشی زون تیشن یو عام سرے تیشی او آگا آپ کو سپریم کورٹ کی چینج کو نیشی کورٹ کیا گا چینج کو دا اسمبلی یو قانون پاس کرے او سپریم کورٹ آگا ایڈنا لینڈ بائی چی آپ ادا سکر خراک آج ہاں ہاں ہاں ان الحكم الا لله ند حاکمیت مگر صرف الله دا پارا امر الله حکم کرے دے الله تعبد چ بندگی بن کوئی الا یا مگر دغه الله تعالی الله تعالی حکم کرے دے چ بندگی بن کوئی مگر صرف دغه الله ذالک الدین القیم دا هغه دین دے چ برابر دے او برابر اون کے دے قیم مانا چ پخپل نیغوی انور معاملات نیغی دا تو لیکي چې قیم معنا دا هغه نظام چې په خپل سټریټ دی او نور معاملات هم سکی اجباري سټریټ کوي نور معاملات نه غي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن د خلق مجارته او سريت پوهي گنا يا صاحب السجن نو دې خو ګور اول خو يوسف عليه الصلاه والسلام بريف خپل هيستوري ورته ویلا چې ما د شرک نه لاله تعلقه اظهار کړی دی او د خپل آبا او اجداد دین د توحید فالو کوم یو خبره دویمه خبره هغه نه بیا تاسو کو چې ډیر خدایان خدي او که یک خدای خلی صحیح نو هغه ته مسج په دین کې اور واچو اوس راغر تعبیر د خوب ویا صاحب یسجنه او د جیل دو مرګرو اما عهد کوما هر چې دا یو دی دا چې انګور نه چولو او شراب جوړول اما عهدكما چه دا یو ستاسو ده فیسکی ربو ده بسکوی ربو مالک پلتا خمرن شراب یعنی دی مانا دارا چه in the end or eventually he will get equator صحیح چه eventually بالعقبت بیر جل نخلاسی گی سبا کی گی دا جل نخلاسی گی او دا اصل که دا بادشاہ نوکرانو دوارا دا دوارا سو دا بادشاہ نوکرانو یو دا اغتا وائن ورکول بل باغلا ڈوڑا پا قولا نو دی پا یو پلیننگ بانے زہر اچولیو بادشاہ کا خوراکی اور اچھا چولیو زہر اچولیو نو دوارا جیل کیو اور کیسے پروسس کیو کیسے سو دا خوب ہے اوکتو یوسف علیہ السلام ہوتے دا وائن والا دے بخلاسی گی دا وائن والا دے بخلاسی گی اور دے بیا ری امپلائی کی گی ہم پلے ڈیوٹی بورتا برت میں لاوی گی اوی دا بلدے خوب پانسی کی گی دار کرنا چې مارغان ډوډۍ خوري سر نه دی وسه کیږي په نو میډیکل ریپورت چې راغی نو واه کی خوراک کې دارو په واین کې نو خوراک کې دارو او په واین کې نو نو واین والا څه شو اخلاص شو او خوراک والا اما احدكما ویل چې یو د تاسو دی فیسکی ربو دی بس کئ مالک پل پال خمرن شراب و عمل آخر وی هر چې دا بل دی فیسلب دی و پسولی کول شي فتاکل تیرو خراب کئ مارغا می راسی د سر د دنه نو دې په ګور یو پانسی دا یو سولی دا د بجو دا سیزن دی صلیب نو صلیب پانسی نه دا صلیب پانسی نه دا بلکې صلیب خو یو لرګی ولاړ صحیح او داغه په پاسه یو بل لرګي داسې چورې صحیح او دا کوم لرګي چې داسې پروتي نو دي کې سیخان وي تصدیق وايي تیر تیر سیخان په کې دومره ولا نو دا کوم سړی چې سزا کوي نو دې راولي او په دې ورسم لای او زور ول ورکي سولون کې زور نو دا سیخان ته ټول په بدن نه اوزي او دې په تکلیف باندې مرشي صحیح نو دې ته صلیب وي نو بیا هغه صلیب باندې سورې پروتي صلیب باندې ډیپند کوي چې حکمران څه فیصله کوي دوه دې پروتي درې دې پروتي واما الاخر واتدا بلل فيصلب دي بسليب كولسي فتاكل التير من راسه خراج بكي مارغان دستر ددنا قضي الامر الذي فيصل شوير دا معاملا آغا في تستفتيانه چده كتا سو فتوا اوخت بس اس دا خوب چه مواسق كيفيت ده خو ما تم اوه چه ما کم تعبير در کر دا کنفرم دي الله طرفنا چه ما کم تعبير در کر دا لا محركي اس سے کم کس خلاصے دو شراب والا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورتے تو کو خلاصے گی سبا بھائی برس بھائی میاش پاس بھائی دنیا کے پاس بھائی نئے بیا بادشاہ بانے ڈیوٹی پر آ گئی نئے چکر دا بادشاہ خدمت کے اور شراب والا ورکے ورتا ہوا پتی جیل کی اوسڑے بالکل بھی گناہ پوت اس جرم میں نشتا پتی جیل کی اوسڑے بالکل بھی گناہ پوت ماں سے جرم نہیں کرے یہ خدا بخا بخا ہوا سو دا باور کرنا انتظار کرو کنا وقال للذي اووي اغكسبا ظن کہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یقین داو انه ناج من ظن په معنا د ایقنا ذکر پیغمبر گمان گمان نی پیغمبر گمان نه کوي دغه خبره کوي په یقین کوي وقال للذي اووي اغكسبا ظن ایقنا کہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یقینو انه ناج من هما کہ د اخلاص دن کرے د دوالو کسانو کې سی ورته وے اذکرنی دما ذکر کا عند ربک دخل مولا و دمال قران دے خپل مالک قران دے سو کا دما ذکر کا اس اللہ تعالی وے چه پانسا و شیطان و ذکر رب پس خیر کد دن شیطان یاد اول دخل رب حالانکہ پہیست پیغمبر دد ٹول کمپلینٹس بایا تھی چاہ مطلب اللہ کا ندد پا اسباب بانی یقین ساتھ اس اسباب کے اپروچ کن دا ناروان دی خود پیغمبر دا پارے ناروان دی اور کہا چې اسباب ته اپروچ کول دا ناروا نه دي. خو پیغمبر په اسبابو بالکل یقین نه ساتي. پیغمبر په چا یقین ساتي؟ په الله. فإن نبي الله هو لا يعتقد في الأسباب بل يعتقد في المسبب، ولأجل ذا عاتبه الله فلبس في السجن بضع سنين. لماذا ذكرت لهذاك الرجل اذكرني عند ربك؟ لماذا تذكر نفسك أمام ربك؟ مفهوم؟ نعم، كالعتاب، ليس عقاب. عتاب لك من ملامتيا ويقول لك الله تعالى بيسوق لك ملامتيا يقول لك دخلت بيغمبري او دخلت بيغمبر انسان تو وجه انسان رام دي زمان مشكل ذكرك صحيح نو اسباب الدنيا كده سناروا كارنا دي هو ده بيغمبر مقام هو ليه چتے ده بيغمبر مقام ليه چتے وقال للذي وي اعكس تظننا چد يقينو انه ناج منهما چې د اخلاصې دنکې او د دواړو کسانو کې وې اس کو نعمت کا عند ربکا د خپل پروردگار مخته فانساو شیطانو نو هیر کړه دنه شیطان ذکر ربی یادول د رب د دو فلبس فی سجن د وخت تیر کړه په جیل کې بضع سنین یو سو کال نور یو سو کال نور نو که تر اوسه په یو کال تیر شو نو شپږو کال نور تیر کړل ځکه آل ټوګیدر یوسف علیه السلام وو کال جیل کې پاتې مجموعی طور سره پاتې نو کدا واقعا کال بعد شوی نه معنا دا جسمک کال نور تیر کړه کدا واقعا دو کال بعد شوی دا پنځه کال نور تیر کړه دا عتاب د الله طرف نه وقال الملك اوس دا سره چې لړ هغه په خپل بادشاہ سره په موټر کې ورګي او بیا بادشاہ هغه د ذکر اونې کوي صلی الله علیه وسلم هغه د یوسف علیه السلام ذکر اونې کوي بادشاہ ته لیټران یو موقع دا چې بادشاہ خوب وکړه بادشاہ خوب وکړه د کابینټ اجلاس راغوسته مولایان صاحبانه راغوسته د خپل مذهب مولایان راغوسته چې خوب میکنه لري نه فرعون نو د فرعون خو ډېر سره غلې وقال الملك او بادشاہ اني ارعى سبع بقرات چې زوینم خو کې سبع بقرات او غواګانې سمان سربي سمان معنی تاسو سربوي چا یا کلهن چه خریدو الى سبع عجاف هو کمزور غواگانه تاسو کمزوری ساری دسو وای کمزوری وای مونږ ډنګر وای سو پر ټاپ وای ډنګر نو ما کتلې دی و سر به غواگانه و کمزور ډنګر غواگانه پر لګې دی اثر به خوري اثر به غواگانه خوري یعنی له خوراک شوی اثر به غواگانه څه شوی خوراک شوی اني ارى سبع بقرات وزوينو سبع بقرات سمان وچاك غواغاني يا كلهن لا تخردو الى سبع عجاف ودانگر غواغاني وسبع سنبولات خضر ازوينم وو وجي تسوى وجي ووينم وو وجي خضر شنو واخرى يابسات او سنور وجي وچ نوه خوب من دو كسمة تفلده و سر به غواګانې وټه په ډنګره غواګانې پر راسته یې خوري او بل طرف ته وشنه وجه می کتلې دي سنور وجه دی اوچتي یا ایها الملأ و او سرداران ملأ معنا ها د جرګې ممبران یا ایها الملأ و او سرداران افتوني فتوا را کای ماتا تعبیر را کای ماتا مان را کای ماتا پیرو یا یا پاپ د خوب زما کې ان کنتم للرؤيا تعبرون کتا سو د خوب تعبیر کول شي کتا د خوب تعبیر کول شي لذي خوب مالا صحیح استول د اثر ونس دی په وګوره مذهبي خلکو سیاسي خلکو ها او معاشي خلکو دریکس په طبقه درې طبقه بادشاہ درناستي یو سیاسی خلق ناستی دویم معاشی خلق ناستی تجار او دریم مذہبی خلق ناستی غدری طبقی دی بار دین سپورٹ چرت ناسل ہے حکمران دریو طبقو نا یو رو تجارو نا دویم دا سیاسی خلقو نا او دریم دا مذہبی خلقو نا دا ہر ارتو دنیا کم دقا شہ دے رو دنیا کی نا دری طبقی ورسرا ناستی دے قالو دو یور اس دے قو گورا نا سیاسیان پہ پویدل چلے دے خوب تعبیر سرے نہ پہ معاشیان کوئی دل سے خوب تعبیر نہ پہ ملائن کوئی دل سے خوب تعبیر سے لے قالو دے ٹولو ورطا نہ دے پاو گورا اس سے سڑے پہ مسئلہ نہ کوئی گی نہ بس وہی رد آسے گئے دوری خبر ہی گی زان خلا سائی تو گیٹ اینڈ آف سیچویشن خدا بخیر پیش کی صحیح ورطا دو روپے خیراتی کے بس خدا بخیر پیش صحیح ہے زان خلا سائی صحیح زمان شیخ سے بھوئے وہ ملائن سے پکوا مسئلہ نہ کوئی گی نہ چھ سوکتا پوزو کی چھ مولی سے داسی وہ مسئلہ دا صحیح نو چې ډېر ته شروع شي دې مسله کې د امامانو ډېر لوی اختلاف دی نو یې بس دې نه پته لګي چې به یې مسله پوهېږي نه ځکه به اختلاف وروهو که نه خو یې خدای خوار کړه دا ډېر لویه مسله ده قالو دوی ورته وایي اضغاث احلام اضغاث احلام احلام دا د حلم ژبه ده احلام د حلم ژبه ده حلم هغه خوب ته وایي چې سړی نوی نوی ځوان شي او دا کوم خوبونه ویني صحیح شو دې ته حلم وایي خوبونه صحیح او اضغاث معنا ګډوډ اضغاث معنا کنفیوز قالو اصل کې زبس دې ته وایي دې په وګوره چې لور دې تاسو لور وایي چې لور دې راواغسته او په شاره کې تیرې بلکې لو نه کنه لو خو صرف د غنمو کېږي چې په شاره کې دا ویډز او شراب راختلي او هغه پکټ کې نو پای کې کبل وي پای کې درب وي پای کې بل بوټي پای کې بل بوټي کې بل بوټي یو مستر د ګند یو مستر دې ته ویغس وي دې ته وي ویغس اضغاس او احلام معنا یې دا ده چې ستاره ټول کنفیوزینګ وګولل بچا ته ګډ وګولل قالو دوی ورته وایي اضغاس او احلام وی دا ګډوډ خوبونه دي و ما نحن بتاویل احلام ان یمونگا په تعبیر د ګډوډ خوبونو باندې به عالمین علم لر د دې مونږ سره علم نشته ځکه دا ګډوډ دی تعبیر ما بیر نشته دې وقال الذي نجا منهما نو صدقوا معاشي مذهبي او سیاسی خلکو او خادم خو لګیا وو په علاقه کې مولې خادم چې کوم جیل نخلاص شو هغه څه کول اخو پیالی تقدیمولی ورکولو جرلا صحیح داخرہ صحیح نو بادشاہ تراغے وی سر ازا خبرہ کولیش اور دے ہولی میر جدی جیل کیو سڑے دے اخو خوبون پتابیر لیا خبوری ایش او سیاسی صحیح تقریبا شپک ہو کالا بعد وقال الذی نجا منہما وے آکس چی نجاد مندو دا غروان دے دو کسانونا ودکر بعد امت وتذکر بعد مدت کثیرت وتذکر بعد مدت کثیرت او مدیدت دیر امود بعد وقت خبر ریا دشوا وقال الذي وي اكس نجا منهما جن جات من دو دا اولاد دو کسانا ودکر خبر ورتنا يا سوا بعد امه پس دیر زمانینا نسو وي بس جاتا وی انا و نبیو کن وی ز خبر در کوئی شمتا کنا بی تاویلی پتا برد دیکھو فارسلونی وی ما جیل تو لے گئی ما چل تو لے گئی سڑے کم دے جیل کے دے نہیں ما جیل تو لے گئی بادشاہ تے ویل تے خطر آ چھ جیل تر شم چھ جیل سپرنٹینڈنٹ می دن پری دی زبر اسڑین تپو سکو بادشاہ ورتے ولے جیل کی جیوڑے پوے سڑے دے اگر تو پرا تجربہ مکھ کیوا نہ بس جوڑے بادشاہ ولے کم چھ دے لڑ بس سپرنٹینڈنٹ ورد دواگا کلا کریا تھا سو گور دے بادشاہ خط وقال الذي اوى عكس نجا منهما چن جار من دو دیوان دے دو کسانو نا ود کر خبر و ترا یا سوا بعد امت پس دیر زمانے وی انو نبیو کم وی زب خبر در کم تاصلا پتا بیرد دے خو فارسلونی وی ما جے تولے گئی نو بھی نہیں گا اس دے چسنگ لارو پر مین گیٹ تے جیل وردن نشو نو آل تنے چرکلا یوسف وی یوسفو یا یوسفو وی او یوسفا ایوہ صدیقو او دیر رشتنی بندہ اڈی رشتنی ورطا پتی بویا دے چکل تعبیر ورطا مخیطا پروتا ایوہ صدیقو او رشتنی بندہ افتنا فتوہ او جواب راکا مونتا فی سبع بقرات پیو خوب کے دوو غواگانو سمان چاکی یا کلهن چی خریدویلا سبعن عجعافن غو کمزور او ڈنگر غواگان و سبع سنبلعات او وجی خضرن شنو او خریاب سات او سنور وجی وچ دا خوب دے میرے دے خوب را تعبیر رکھ لعلی بید پارا ارجع الان ناس چیز واپس ناشم خلقو تا لعلو یالمون دا دید پارا چاہی پا خبر پوشی یوسف علیہ السلام ورکے انہیں تعبیر یاد کا قال ورته وی تزرعون سبع سنین وی تاسو به فصل کری دا تعبیر دے رکھو تزرعون تاسو به فصل کری سبع سنین وکالا دابن یو یو ولی دابن مانا ایس یو یو ول عادتا لیکن سنگے چی عادت مدے زمین دارا کوئی نو وکالا وسلسل بس کوئی فصل نہ بکرائی فما حسدتم پس کوم چې تاسو لو کوي فذرو فی سنبله نو تا پرې دې په وجو خپل کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لگا چې کم تاسو خوراک کوي لکه څومره فصل چې موشي دی خو وره لکه څومره فصل چې موشي نو ټول ترش کوي ما تاسو ترش کوله ور په تو کې ځوای مونږ غوبلول وای ورته غوبل نو وی ټول غوبلوي ما چې څومره مو د خوراک ضرورت دومره ته غوبل کوي دا نورم دغه د وږي کټ کوي څه کوي دا وږي کټ کوي او په دیو کې دا دانې پرې دی کې چینجه نه کوي صحیح شو یعنی دا د هغه لپاره دومره مضبوطه دا د دې هغه کول الله تعالی دومره مضبوط پیدا کړی چینجه نه کوي نو هغه دغه پرې ځکه ټول ترش کوي او څور کوي یا به چینجه کوي بګي نو چې کوم ضرورت ته خوراک اغه عمر ترې شو غو بل کوي نور په دې وړو کې درته پیډې استور کوي فما حسدتم وې کوم چې تاسو لو کو فزرو دا پرې دې فیسم بولې په وجد دې کې الا قلیلا مما تاکلوا مگر لگا چې کوم تاسو خوراک کوي نا غو بل کوي ثم یاتی من بعد ذالک بیا برا دے پس دے سبغن شدادن وہ سخت کلونا سبغن شدادن مانا وہ سخت کلونا چی فصل بنے کی گی یا کلنا دغ کلونا بخری ما آغ غلا قدمتم لہننا چی مخ کی تاسو خود دے کلونا دے پارا یعنی دغ کلونا با اغٹولا غلا چی دا تاسو کم فوجو کے پریخو دے دے دا بسو کی یعنی تاسو بے خریق پا دغ کلونا کی الا قليلا مگر لگاغا مما تحسنون چکم تاسو دو سیٹ او دو تخم پتوگا بچ ساتی نور طول فصل بختم شی البته ستاسو سیٹ با ام دو بلکال لپارا محبوس پاتی شی ثم یاتی من بعد ذالکا بیا پس دے و قحتی کالونونا کمو کالونونا قحتی تاسو قحتی وائی پس دے وہ قاتی کالونونا پس دین براش عامن یودا سکال فی یغاس الناسو چپاغے کے بدا خلق و فریاد رسیوشی رزق پا فراخشی بلا باران ہر ضائب و بوئی قندہار کے بوئی سر پر دس رو چکسی صحیح شو آپ کاری زنبا دکسی سمیات اس دکسی دیگا خود دکسی دیگا سم ہاں سو سره کوم سلام دې انده دا سلام ټول خارونه دې ځکه څه کار دومره واوره شوی دومره واوره او ګرمي ډیره زیاته نه دومره میلټینګ کیږي نو خار ټول بچار صدا ټول وبو کې دې سمیاته بلا کلی پاسو گورنمنت بلا کلی پاسو سمیات من بعد ذالک بیا راضی با پسد دینا عام یو کال فی اوقات الناس چپاغے کے بعد خلق فریاد رسی کولش سمانا یعنی دیر باران نہ بھئی دیر فصل نہ بکی و فیہ یاسرون اپ دے کے بخلق دیر زیاد فروٹ دیکھی گی بلا دیر جوس نہ بو بس دیر فروٹ بکی گی بلا دیر جوس نہ خطر یاد بوشی وقال الملك اتوني بي بادشاہ وے وی اتوني بي اس دا سڑی تعبیر واغست دی یوسف علیہ السلام نا راغ بادشاہ تے اس تعبیر کو دیر سکلفل او وائز تعبیر سنگا دیر وائز او دیر پوہان تعبیر بادشاہ تلوسہ پیدا شوئے دا سڑے کو دیر پوہان سڑے تا ملاقات پکا لے وقال الملك بادشاہ وے اتوني بی وی راولی دا سڑے ماتا صحیح نو بس دا سڑے دا کم شراب جوڑا ان کے چھو آخو جوڑا بس لیٹر ہو آخو جی لیٹر رہتا ہو لی کتنا آو چھت در تیرا ہو لی زکا اگنا خبر آگا تو خاش پک کالا مخی رشی ہوا یوز بو کامشیر مخی ہو حرم خدا دے رہائی میں راوڑا سمی راوڑا رہائی میں راوڑا وقا فلما جا اہو الرسول پس کلا چراغ دتا قاسد رسول مانا تاز قاسد ہوئے میسنجر ورته وی الله یوسف ما په غوړم کړي ته ما په هیڅ خو شو بادشاہ خو مو کته تا تعبیر را کې بادشاہ آرډر کې ته رها کړي دې څه کوي را اوس یوسف علیه السلام ته تر خطا جرب شي وو صحیح وی تا تم ویل شي ما خپل بادشاہ ته یاد کا زما خدای پاره خپه شو دې داش پک کاله خو مې سزا کې تیر کړ داش پک کاله خو مې اضافي څه کې تیر کړ هغه عتاب کې خدای ته ملامت یا راکړه چې زه ګورم تمہاره توجه نه کې انسان ته توجه کې ته جیل نه وځي کتیل جوړ پروت دی صحیح ناغت خدا تیری بشی ہوئی توبہ دال چل دوزم جو دا سنو دم خبر بڑھو بے کلیر کہو سبا کہو فلما جاءه الرسول کل چراغ دتا قاصد قالا ندور تو ارجع واپس لاشا الى ربك حاکم خپل تا دے رب مانا حاکم فاسألو تپوس دے ہوکا چی ما بالو نسوا سو ارادہ دا آغا خضو اللہ تی قطان ایدی اولنا آغا خضے چی پلے گتے کٹ کرے وے یعنی مانا دارا چی کدگا سی اوزم دا چوز بادشاہ زما در ایخایو دا ایکویٹل آرڈر اوکو صحیح نو زما رکر کلیر نشو سو شو زما رکر کلیر نشو دا خود دا زلکا چی جرم مکڑے و پارڈن شو سبانا پارڈن شو باچا سو کلم وی بخشنم خودی مانا چی جرم مکڑے نو رکر خود ما گنده پاتی کیگی رکر زما زمان بخصد خود زما رکر سپا کولی نو ورتے واپس درسا فاسألهما بعد النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي تاكيد سر رب زما بكيدهن فمكر فريب دوي عليم خالم دي چه منصوبة رزوي وا زما سا غلط ارادة اكشن وا نو دير آغي ورته ويجا دير تور اور سره دي آغاوي داس نروزي يا غوي چه هم بيز زب بكم ناكرده گناه خلط بلیجيل كي پروتم داغي کلیرنس پکار دي سپکار دي دا غی کلیرنس چی بادشاہ دا کیس واپس واخ دی ما دے پارڈن کئی نا سلیو کی کیس دی ویڈ را کی چیر دے کیس سبیس دشتا صحیح شا دے کیس بسے یو پارڈن دے یو ڈسمیسل دے دت ویڈ جا دی گا چیر پیس آئے کو دوارا داری جو سڑے بلجین میں رہ لی صحیح پچھے پا پارڈن نہ ہوا تھی still they stay in your record صحیح اوکا پا ڈسمیسل شے nothing is there in your record everything is wiped out یوسف علیہ السلام ویسا فور ریکرڈ سبا کو رو صحیح ادروائز بس کمپیوٹر سے سو وقت ہم ریڈ لائٹ مان کے سمو سو ہم کمپیوٹر لکھ کر کے زما ریکارڈ راجی سے ہمرا دین کرا لا بادشاہ اغا خضر او گست قال وی وی ما خط بکلنا وی سو ارادہ ستا سو یا سکے تیے تو یا سد کی سستا سو قال بادشاہ وی سد کی سستا سو او خضو از راوت کلنا چکل تاسو مطالب کول دی یوسف نن نفنا گو قلنا دی تولو وی حاش للہ سبحان اللہ تولو خضو سو وی سبحان اللہ ما غلمنا غلی من سوئے منگنیو خبر پا دبانی نمو دی مخصوص کرے ددنا اس بدا ارادہ ددنا زمونگا اس سب بدا ارادہ منگا مخصوص کرے ندا قالت امرات الغزید خزید عزیز دا بادشاہ خزید کہ مڑم بنائے سازشی جوا اگی سو بے وی الان خط خط الحق اس حق ظاہر شو سشے ہو شو اس حق ظاہر شو انا راوتو عن نفس ما دن مطالب کرو دا نفس دو و انہو لمن الصادقین اتا کی سرد یقینن درشتون خلق سخو یوسف علیہ السلام تا صلی را گئے وی بادشاہ کیس پر رکھ حاکم سو کو کیسے وڈرا کو دا سٹیٹمنٹس لگے دلی دا رٹول خود ڈیولی سائنڈ اینڈ نوٹرائزڈ ڈیولی سائنڈ اینڈ نوٹرائز اگے وے چھنا د کیس غلطی نشتا یوسف علیہ السلام اور تسو وے گورا متا تسو وے پیغمبر اخ پر رکھ ڈیر صفا ساتھی کہ کم کمال پر کیوں کمال کر زاند پار داوا نہ کی چاہتے منصور پہ دا رٹول اللہ ہو اللہ تعالی ذالک داد دے وجے لی عالما چی بادشاہ پوشی انی لم اخن بالغیب چی مارد خیانت بڑے کرے دد بغیر آدھر ہے کہ وان اللہ ادا خبر دا چی اللہ تعالی لا یادی نکامیا بھئی قید الخائنین تدبیر دا خیانت گرو نوی داد دے پارا چی بادشاہ تا پتہ ہو لگی چی مارد بغیر آدھر ہے کہ دد پا پاڑن بانے اوزم پاڑن بانے نبیا ہم دد پا زیم کی بدائی چیزی سڑی غلطی کرے جا یہ سڑی غلطی کرے دا ویسا دا سے نظم سے زور سر پا دا سے کیفیت ناستے ہاں چورتا ملامت ہے چورتا سے ذکر پیغمبر خوزان ملامت تیارا نور کئی کہ سڑے ملامت ہے بیاغا دعوت چرتے چلو رشی سڑے جو ملامت ہے رکھا خراب سی بیاغا دعوت چلو رشی صحیح خوز بیا ہم چونکہ دی خبری دا معلومی دا چکن یوسف علیہ السلام منگو زان تا گتے نہیں سی تس وائی دا چھ دے زان تا سکے نا او پیغمبر دے ذکر پورا نوکی ویو ما اوبر ریو نفسی زہس داود پاکی زگئے نکوم زان دا پارا دا نفس دا پارا زکا چی ان نفسا تاکی سر انسانی نفس لعمارتن دین سپائر کون کے دے بسوئی دا بدائے انسانی نفس کچھ پوشکے نہیں چلتا بڑی پوشکے بدائے طرف تے ڈیزائر دار دیا خواہشات کی نویزر دا نکوم چیزا ماں نفس دے پاک دے زکا چی انسانی نفس ہاں دے بدے طرف تا پشکول کئی ہاں الا ما رحم ربی مگر دا چی رحمو کی چابان زما پر نفسو لپاکی رحمو کی چابان زما پر وردگار نفسو لسو کی پاکی نتو ورش سورہ شمس تا دیر شم پارا کی نه نه والشمس وضحاها ظاهر حیات سبق یې کړی نه دی پدارک آیت نمبر وو او ته ونفس وما سواها قسم می دے پا انسانی نفس باندے وما سواها اد دے پا برابرائے باندے انسانی نیچر باندے اور دے پا برابرائے بیلنس باندے برابری مانا دے پا اللہ تعالیٰ فرمائے انسانی نفس ما دے بیلنس پیدا کر دے انسانی نفس ما یو طرف طرف فرشتوں نفس دے خواہ گورا نا پا یو ایکسٹریم دے سکھیں خواہشات میں لگی مادی خواہشات خوراک کئی سکاک کئی ودو نہ کئی جاب لگی بزنس گاڑے کور پیچھے نہ کئی صحیح نہ پہ یہ اسکرین دی بل طرف تو حیوانات کی نہ کہ وہ خواہشات نہ برشین لگی سوے خواہشات نہ برشین لگی اور چ انسان میں ہستے تے اللہ پہلے اس کرے دے صحیح دو فرشتے نے چرم ور کرے اور دے حیوان نے چرم ور کرے اللہ تعالی فرمائی چ و نفس و ما سوا قسم دے پہ انسان نفس اور دے پہ بیلنس باندے فالحمہ اللہ تعالی انسپائر کرے دے دانف فجورہا و تقواہا فجورہ مانا ڈیزائر دے امور کری دی پاکی دگی امور کری دا ڈیزائر دے امور کری دی خواہشات امور کری دی تقوی امور کری دا اس دار در پارے اور ٹیسٹ دے دار دی انسان دے پارا نو ورپسے فرمائی چی قد افلح من زکاہا تاکی کامیاب شوے دے آغا چی چا دانف پاکو ساتو چی دانف سے پاکو ساتو ادھا خواہشاتو تابینش را تا خواہشاتو یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چھ اتدرون من الکیس وی تاس تا پتا دا زیرک سڑے سوکتے تاس زیرک لفظ وائی دیر ہوشیار چھ زیرک سڑے سوکتے صحابہ وی جی اللہ و پیغمبر تا پتا دا صحابہ و بانشن جواب پیغمبر علیہ السلام تنور کو وی مون پا جواب ورکو مختصر و ممکن دا جی پیغمبر علیہ السلام پا جواب بانے غلے پاتی شی نمون تا بزیاد علم حاصل نشی لہذا کئی دا وشی معلوم ہو وی جی اللہ و پیغمبر تا پتا دا پیغمبر علیہ السلام بیا ڈیٹیل تک جواب ورک حضور علیہ السلام ورتے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الکیس وی زیرک سڑے آغا دے من دان نفسه چی چا خپل ځان سره اکاؤنٹیبلٹی وکڑا سیلف اسسمنٹ یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی چی سوک ځان تیرے جسنا ہاں دا خود احتسابا ہے نا ہوں ورتا پختو کی یا اردو کی یا فرضی کے سوائی ہاں خود احتسابی یعنی خپل ځان سره خپل ہے چی زدر از خیر سمرا کم اشار سرا کم زدر از دنیا دا پارا سمرا تگو داو کم دین دا پارا سمرا تگو داو کم دا خود احتسابی ہے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی زیرک سڑے آغا دے چی غزان سر خود احتسابی ہو کی چی ما دنیا دا پارا سمرا وقت لگو دین دا پارا میں سمرا وقت لگو نو دنیا دا پارا خمون کرو لگو اس پر لگو دین دا پارا یو گھنٹا را سر امنی طاف تکی صحیح نو خود پتہ لگے چی ناکام ہو چی دا زیرک تیانا دا دا بے وقوفی دا حماقت تے الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او دے چی کم عمل کئی نو زیاد تر سوچ دائی چی دا مرگ نہ بعد ہم اثر سکی دا مرگ نہ بعد فکر ولی صحیح او پیغمبر علیہ السلام والعاجز بے وقوف سڑے عاجز مانا بے وقوف کم عقل سڑے مو ورتا بولا وایو تا درت وای بولا وای بولا او بے وقوف سڑے آغا دے من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله چې د خپل نفس خواهشاتو پسې لګولې خپل نفس پسې لګولې خواهشاتو پسې بزایت پسې لګولې وتمنى على الله او تکیه په خدای کری الله غفور رحیم دی پیغمبر اسلام علیه دنیا زیات کم عقل سره بل نشتا صحیح چې دې سوې یعنی کای قطوله دنیا داری دین د پاره سوچم نه کای ها او که څنګه خبره کړ الله تعالی غفور خدای پیغمبر اسلام علیه دنیا خر سره دی دا سره دا څنګه ماه کنه یری ګما چې دا سره دی خر سره دی ادا خو دنیا کې بلا دی ها دې شي دی ها نو اوس دا کو انساني نفس د انساني نیچر دا ده فالهمها فجورها وتق چې د کی ټیلنټس دا که خه کوي که بد کوي که خه کوي اکه بد کوي نو یوسف علی السلام ذکر وکړو چې بنیادی طور خو انساني نفس دا انسان پشکای بدای طرف دا څه طرف دا ځکه ډیر خواهشات نه متاثر وی ډیر د ډیزایر نه متاثر وی ډیر نو دا یو نفس دی دا کافر نفس دی درچا نفس دی چې صرف خواهشاتو په تروانی دا کافر نفس دی یو دویم دویم سوره قیامت یو کم درس نه پاره کړی پین سو آیه واته پیدا مو بالکل ابتدائی آیات دو ہوئے لا اقسم بیوم القیامہ قسم دے پا پر ورځ د قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه اقسم مې دی په هغه انساني ضمیر او نفس باندې چې دی ملامت کوي په نارواو باندې دی ملامت کوي په نارواو یعنی ناروا خو ته وشو ګناه ته وشو خو چې څنګه ته وشو نو دا نفس ورته لګیا دی سنت مسلمان وای دی غریب دن عذابېږي داسې کېږي دن دې ته نفس اللوامه وای نو الله تعالی وای دا نفس هم ښه دی که چاته میلاو شوی بدبخت او هغه چې ګناهونه کوي دا نفس په چونګی ملګی غوړ دوشي صحیح الله تعالی وای دا کوم انسان چې دی دا هم ښه دی ځکه په خدای قسم وکړو ولا اقسم ځکه چې کله ستا ضمیر په تا باندې چونګی ولګی چې دا څه وکړل نو توبې ته به دې سم کړي څه ته به دې وکړي توبې ته به دې سم کړي که چا سره زیاته کړی دی حیات طرف فار اگزامپل او چې کور ته لاړ ولې نه حیات راس پکې خبر وکړه نو بس دا نفس ټول شپه چونګی کوي نو سړی په 2 بجې را پاسي او حیات هم د خوب را پاسي ټلیفون ورته وکړي یوې کوڅې ته لاړ شي دروازه ورته وکړي یاره مرګري بیګا پته نشته ما باندې سلی ونته براله یو داسې خبره مې وکړه خو زه خو دنه ولرځېدم بس دنه نو لېږم یو عذاب باندې ته خدای لپاره کما معاف کړه نو دې څه وایي نفس اللوامه نو دا ښه نفس دی او درېیم نفس دا د اعلی درجې د پیغمبرانو د اعلی درجې د مسلمانانو دی د پیغمبرانو دی او بل ها سوره فجر ډېر څو پاره کې دی سوره فجر اومه کته آیت نمبر 20 28 29 او 30 اخیری سلور آیتونه یا ایتها النفس المطمئنه او مطمئن ضمیر او مطمئن ضمیر کانٹینٹ اینڈ سیٹسفائیڈ انگریزی کی چور دوئی او دی کانٹینٹ کانشینس آف ہیومن بینگ اور او دی سیٹسفائیڈ کانشینس آف ہیومن بینگ یا ایتو ان نفس المطمئن لا او مطمئن نفس دی انسان ارجعی الی رب کے واپس لا سخپل پروردگار تا راضیتن خوشالا مرضیتن خوشالا کڑے شوئے خدای به خوشاله کوي نو دا پیغمبرانو ضمیر دی او د اعلی درجه د اولیاء ضمیر دی د ته نفس مطمئن نه وای نو اوس پته لګیدا چې انساني نفسونه درې قسم دي یو نفس اماره بالسوء چې صرف د ناروا خبرې کوي نو دا د کافر نفس دی او د ډیر لوی فاسق فاجر نفس دی د ډیر لوی فاسق فاجر نفس دی دویم نفس لوامه دا داسې د مایلډ مسلمان نفس دی څنګه مسلمان ورته ویل شي دا مایل قسم دی چې ګناه ته وشي ها ها نو څه ورته ریپروچینګ کانشینس انګریزي کې ورته ریپروچینګ کانشینس صحیح بلیم کوي چې دا ولې صحیح سو د الټیمیټ ریزلټ از دټ هی ویل ریپنت ٹو الله سبحانه و تعالی نو یې نفس اللوامه وای څه ورته څه بلخانه نفس اللوامه او درې ها اول نفس اماره بالسوء نن نی سبق کې بالسوء چې صرف د بدای خبرې کې اداره کافر نفس ته یا د لوی فاسق فاجر نفس ته دویم نفس لوامه چې ګناه ته وشي نو ځان ملامت کوي او دریم نفس مطمئنه نو دا د پیغمبرانو نفس ته او د اعلی درجه د اولیاء نفس ته مابو جزګي وازان ابریف وان